Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental in Israël staat op zeker 100, zeggen Israëlische artsen. De Israëlische reddingsdienst sprak eerder nog van zeker 70 doden. Er zijn ook bijna 1000 gewonden, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En de Palestijnen melden bijna 200 doden en 1600 gewonden door Israëlische luchtaanvallen op Gaza. Aangeschoven in de studio's Peter Malcontent, historicus en docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Wat is de situatie nu in Israël? Wordt er nog steeds gevochten? Aan allebei de kanten. Dus of de Israëlische bombardementen nu al helemaal voorbij zijn op Gaza, dat durf ik op dit moment ook nog niet te zeggen. Maar wat wel duidelijk is dat er langs de grens van Gaza nog steeds flink gevochten wordt door Palestijnse milities en het Israëlische leger. Ja, want vanochtend is dat begonnen. Ze spraken van op 22 plekken dat daar gevochten was. Zijn er nog echte duidelijke brandhaarden waar er nu gevochten wordt? Nou, dat durf ik op dit moment zo niet te zeggen. Ik ben de laatste uren op verschillende plekken bezig geweest andere gesprekken te voeren over het conflict. Dus ik moest het af en toe een klein beetje op een afstandje bijhouden. Maar er wordt op verschillende plekken gewoon nog steeds gevochten. Dat is in ieder geval wat duidelijk is. En dat die gevechten zullen nog wel even doorgaan. Het is in ieder geval duidelijk dat het Israëlische leger nog geen volledige controle heeft op het gebied wat grenst aan Gaza. Eerder zeiden ze ook inderdaad al van vandaag zal het lot nog niet beslecht worden. Dat zal inderdaad langer duren. Hoor nog niet zo heel veel van het leger. Ze hebben wel nog een persconferentie gegeven. Daarin werd ook gesproken van het oproepen van reservisten. Als nodig honderdduizenden, zeiden ze. Is dat uniek dat gebeurt? Gebeurt dat vaker? In principe, als het om kleinschalig conflict gaat, dan is dat niet per se noodzakelijk. Maar hier kun je bijna toch spreken van een serieuze oorlogssituatie. Ja. En het Israëlische leger heeft niet zo'n grote capaciteit dat het zonder die reservisten grootschalig kan opereren. Dat is echt heel verschillend, zoals dat in een land als de Verenigde Staten of zo is. Ja. Dus je hebt die reservisten echt nodig. Ja, het is wel echt een militair land, hè? Zijn er veel reservisten? Heel veel. Ik durf precies een aantal niet te zeggen, maar er zijn er heel veel. En een nadeel voor de Israëlische regering op dit moment is ook dat die reservisten niet zo heel happig zijn om onmiddellijk te gaan vechten, omdat die, net zoals een deel van de samenleving, in de clinch liggen met de regering vanwege de nieuwe wetten die de rechtsregering in Israël heeft. Dat speelt al heel lang. Ongetwijfeld, dat is nu ook. Dit is echt een rally around the flag moment. De hele samenleving, dus ook die reservisten, zullen zich om de regering verzamelen en om het leger verzamelen. Dus die zullen nu wel komen. Maar het is wel goed om in de gaten te houden dat waarschijnlijk, doordat Israël zich zo met zichzelf bezig is geweest, deze aanval ook zo onverwacht is gekomen van de Palestijnse kant. Ja, inderdaad, want het sluimert daar natuurlijk al jarenlang inderdaad. Netanyahu, een van de hoofdrolspelers natuurlijk, die heeft al gesproken met de Amerikaanse president Biden. Biden zegt wel klaar te staan om Israël steun te bieden, maar echt hele concrete toezeggingen zijn er nog niet. Wat zou die steun in de praktijk kunnen betekenen? Ja, het zijn hele mooie woorden. In de praktijk zal het erop neerkomen dat Israël die steun waarschijnlijk nog ineens echt serieus nodig heeft. Israël heeft een supermodern, zeer efficiënt, bewapend leger. Maar het is wel om duidelijk te maken aan Israël en ook aan de Amerikaanse bevolking dat ook deze Amerikaanse regering achter Israël staat. En dat is belangrijk in deze tijden. Verkiezingen komen eraan. Dus, ja, precies. Herverkiezingen. En het is belangrijk voor Biden om te laten zien dat hij Israël steunt, omdat een groot deel van de Amerikaanse samenleving er ook zo over denkt. Ja, trouwe bondgenoten inderdaad. Nog even kort, het is nu avond, we gaan de nacht in. Hoe verwacht u dat dat zal verlopen? Nou, ik denk dat de gevechten nog wel even door zullen gaan. Misschien dat er nog extra bombardementen zullen komen. Kijk, wat Netanyahu zelf ook heeft gezegd, het scenario is nu eerst met bombardementen de infrastructuur van Gaza zoveel, van Hamas zoveel mogelijk in Gaza beschadigen. Ja, in Gaza. Dan het gebied rond Gaza veiligstellen. En ongetwijfeld gaat er daarna nog meer volgen. Maar wat dat precies zal zijn, dat blijft de vraagteken. Je kunt denken aan een invasie, maar dat heeft ook weer allerlei nadelen. Ook voor het Israëlische leger tot gevolg. Ja, en we weten natuurlijk ook nog heel veel niet. Dank voor de toelichting nu, Peter Malcontent, historicus en docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Hamas zegt verder dat het tientallen Israëlische militairen gevangen houdt in de Gazastrook. Ze zouden worden vastgehouden op veilige plaatsen en in tunnels van de militante organisatie.

Radio 1. Langs de lijn. Met Jeroen Stekelenburg. Goedenavond en hartelijk welkom bij deze zaterdagse Langs de Lijn met vier duels in de Eredivisie, waarvan er eentje al is afgelopen. Heerenveen, NEC werd 1-1, straks de reacties. Wedstrijd 2 is inmiddels 20 minuten onderweg. Almere City heeft RKC Waalwijk op bezoek. Ragnar Niemeijer. Ja, de eerste helft is zelfs al halverwege. Jeroen, er staat 0-0. Het is zeker geen vervelende wedstrijd. Twee goede kansen voor Almere. Een gevaarlijke vrije trap gezien zojuist van RKC. Ging in het zijnet waar een aantal mensen op de bank dacht. Nou, daar is hij, de 0-1. Maar het staat dus na 24 minuten bijna 0-0. Later vanavond Go Ahead Eagles, Heracles en Vitesse tegen Excelsior. Maar natuurlijk niet alleen maar voetbal. Het komende uur veel autosport. Want in Qatar kan Max Verstappen zijn derde wereldtitel binnenslepen. Wat daarvoor nodig is, weet Hans van Loosenoort. Ja, ongeacht de resultaten van zijn concurrenten moet Max Verstappen minimaal een zesde plek behalen. Dan is hij voor de derde keer wereldkampioen. Ja, en Hans volgt die race straks voor ons. En in de studio kijkt Jeroen Blekemolen mee. En uiteraard volgen we ook de ontwikkelingen in Israël en houden we op de hoogte van de situatie daar. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, terug naar Almere, waar de eerste helft dus al halverwege is. Almere City tegen RKC. Vorig weekend, Ragnar, was de keeper van RKC, Etienne Fase, ongewild het verhaal van het weekend. Een botsing met Brian Brobby. Een ijzingwekkend kwartier waarin iedereen zijn adem inhield. Mondjesmaat kwam er wat nieuws naar buiten en kwamen erachter dat het beter ging met hem. Jij zult ongetwijfeld met die vraag naar Almere zijn gereden vandaag. Ben je iets te weten gekomen? Nou ja, ik weet wel wat er ongeveer met hem aan de hand is. Ik heb het idee dat dat nog steeds niet echt officieel gemeld heeft. Maar we hebben natuurlijk wel gezien dat hij een flinke beuk tegen zijn hoofd kreeg. Onbedoeld van Brian Brobby. Ja, dan kun je zelf ook wel de conclusie trekken wat daar aan de hand is. Hè. Vervelend, naar. Dat gaat nog wel een paar weken duren. Is ook mentaal wel aangekomen, heb ik zo begrepen. Het is toch de schrik die er ook wel even in zit bij Etienne Fase. Die trouwens wordt vervangen door tweede keeper Jeroen Houwe. Dat gaat nog even duren. Van de week zagen we wel wat beelden van ploeggenoten die bij hem op bezoek zijn geweest. Bij hem thuis, want hij is thuis, Etienne Fase. En ja, zal op moeten krabbelen. Het is uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, misschien allemaal een beetje meegevallen. Maar het gaat toch zeker weken duren voor we hem gaan terugzien onder de lat bij RKC. Die keeper die bezig was aan een goed seizoen. Dus dat is eigenlijk het verhaal volgens mij wat betreft Fase. 0-0 is het na 25,5 minuut. De openingsfase was meer voor Almere met een schot van La Parra. Doelpunt te maken tegen Utrecht toen RKC daar, of Almere daar vorige week voor het eerst won. Kitala gezien, een van de Fransen in de ploeg van Alex Pastoor met een schot. Vanaf de linkerkant een beetje wild geschoten, maar best wel dicht bij de goal. Ik zei al die gevaarlijke vrije trap van RKC. RKC is de nummer 12 van de Eredivisie met 6 punten uit 6 duels. Gestaakt natuurlijk dat duel tegen Ajax bij een 3-2 achterstand vorige week in Almere. Ja, dat won van Utrecht in de galgen waard met 2-0. Hij heeft 4 punten binnen uit 7 wedstrijden. En de eerste zegen thuis, dat zou ook wat zijn. Misschien is dit vandaag wel een tegenstander om dat tegen te doen. De aanvoerder heeft de bal in de as van het veld. We zien 3 man in het centrum bij RKC. 2 man op de vleugels. En Van Brugge heeft hem richting zijn rechter centrale verdediger gespeeld. Dat is een Fransman ook al. En Bosso heeft het vorige week uitstekend gedaan in die wedstrijd tegen Utrecht. En nu gaat de bal naar de linkerkant bij de thuisploeg, bij Barbet. Barbet naar voren toe, halverwege zijn eigen helft. Maar ik denk dat hij hem over de zijlijn heeft getrapt. Ja, daar is de bal even bij Lokesa. Dat is een Belg met een verleden bij Anderlecht. Die is al heel vroeg in de wedstrijd gekomen bij RKC. Omdat Danilo Cleonice met een hamstringblessure al in de eerste 10 minuten het veld moest verlaten. Dat is een tegenvaller natuurlijk geweest voor trainer Henk Vrezer. Almere met een ongewijzigd elftal. Nou, de keeper bij RKC, daarover hebben we het gehad. David Min staat in de ploeg omdat Reuven Niemeijer geblesseerd is en niet kan spelen bij de Waalwijkers. Overigens speelt ook de Israëliër Ras Meijer niet. Dat is een verdediger van wie we nog niet zoveel hebben gezien. Nou, dan denk je misschien, hè, met alle commotie en alle ellende van vandaag, dat zal wel een reden hebben. Nou, een reden heeft het, maar gelukkig voor deze Israëliër een blije, want zijn vrouw is vanochtend bevallen. En die is dus vader geworden. Dat is een heel ander verhaal, gelukkig maar. Als RKC de bal heeft, echt wel meer nu op de helft van de Almeerders. Maar een hele grote uitgespeelde kans daarop is het wachten nog. 0-0 dus, na bijna 28 minuten bij Almere City FC tegen RKC Waalwijk. Ja, en twee wedstrijden zijn al afgerond deze competitieronde. Gisteren speelde Volendam tegen Utrecht. Dat werd 1-0 door een doelpunt van Robert Muren. En eerder vanavond Heerenveen tegen NEC. En Heerenveen had 5 keer op rij verloren in de Eredivisie en speelde vandaag 1-1 gelijk in Nijmegen. Heerenveen natuurlijk tegen NEC uit Nijmegen. In het Abel-Enstra-stadion volgde Jan-Vincent van Zuiden de wedstrijd. Goedenavond, Jan-Vincent. Was het enerverend? Zat je op het puntje van je stoel? Nee, niet echt, niet echt. Ik moet wel zeggen dat Heerenveen aardig begon aan de wedstrijd. Ik heb Heerenveen de afgelopen weken een paar keer zien spelen. Onder andere ook thuis tegen Excelsior. Toen was het heel matig van de ploeg van Kees van Wonderen. Zat er eigenlijk niks in de ploeg. Nou, dat hebben ze nu in ieder geval, dat was de laatste thuiswedstrijd. Dat hebben ze vanavond in ieder geval wel iets van recht gezet voor het eigen publiek. Maar om nou te zeggen dat ik op het puntje van mijn stoel heb gezeten, nee, zo was het ook niet. Nee, er was wel een punt. De keeper van Heerenveen, Andries Noppert, houdt er ook gemengde gevoelens over aan deze wedstrijd. Nou, een punt is een punt. Ik ben er wel van overtuigd dat het de 3 hadden moeten zijn. Alleen, ik denk dat je in deze situatie blij moet zijn met een punt. Die hadden we eigenlijk vorige week, denk ik, ook verdiend. Nu heb je hem wel. Nu had het er eigenlijk 3 moeten zijn. Maar het is een punt geworden en daar kun je van alles van zeggen en van vinden. Alleen, het is zoals het is en dit is ook resultaat. Ja. Je kunt er van alles over zeggen en van vinden. Wat vind jij ervan? Wat zeg jij erover? Ja, wat ik ervan vind, ik vind gewoon dat we doelpunten moeten maken. En we krijgen weer op een cupmoment een doelpunt tegen. Daar moeten we van leren. En wat ik zeg, van dan helpt het wel mij als je niet weer verliest. Dus we moeten gewoon doorbouwen en doorgaan. Ja. In de eerste helft had je het een en ander te doen. Een paar goede, degelijke reddingen. Was dat ook voor jou eventjes een moment van hè? Ja, dat is zeker een moment van hè. Dus ja, dat is fijn voor een keeper. Dat geeft weer een stukje vertrouwen. En ik zat er wat lekkerder in mijn vel, dus dat is positief. Ja, want ik kan me niet voorstellen dat het niet onder je huid is gaan kruipen de laatste weken. Nee, zeker niet. Alleen dat is menselijk, hè. Zo simpel is het ook. En elk iemand doet het wat. En ik probeer elke wedstrijd 110% gas te geven. En op een gegeven moment ga je dingen afvragen. Alleen volgens mij moet je het gewoon accepteren en doorgaan. En iedereen heeft wel eens een mindere fase. Dat ja, typisch Noppert, Jan-Vincent. Nuchter, realistisch. Toonde die zich aan de betere de hand vandaag? Ja, dat vind ik wel. Heel Heerenveen eigenlijk wel, moet ik zeggen. Maar ja, Noppert, die viel natuurlijk op met heel veel tegendoelpunten. Ook doelpunten waarvan je zegt, had hij daar nou niet iets meer aan kunnen doen? Nou ja, vanavond pakte hij in de eerste helft een schot van Robert González onder andere op het doelpunt van Bas Dost. Hij zei op een vervelend moment, echt in de blessuretijd van de eerste helft, was het eigenlijk de beste kans van NEC. Was ook meteen raak, Bas Dost. Daar kon hij niks aan doen, want hij stopte in eerste instantie nog de inzet van Sontje Hansen. Die was doorgebroken, maar ja, de rebound was voor Dost en die schoot raak. Aan de andere kant scoorde Patrick Walemark. De rechtsbuiten die wordt gehuurd van Feyenoord door Heerenveen. Die maakte zijn eerste doelpunt in Friese dienst. Die deed dat ook uit de rebound na een goed schot van Sarawi. En verder waren de beste kansen voor Heerenveen met name Pelle van Amersfoort. Die in de spits stond, die had er wel 1 of 2 kunnen, misschien wel moeten maken. Ja, uiteindelijk bleef het dus 1-1. Ja, het scheelde niet veel. Dos maakte ook nog het winnende doelpunt. Reden voor NEC om te balen in de bus terug naar Nijmegen? Of vind je dat deze 1-1 de wedstrijd wel goed weergaf? Vind ik wel. Ik vind in mijn optiek, als er één ploeg echt recht had op de zegen, dan was het toch wel Heerenveen. Die maakte daar de meeste aanspraak op. Die waren het meest energiek en ook meest aanvallend in de tweede helft ook. Wel dreigend, weinig hele grote kansen, moet ik zeggen. Maar ja, aan de andere kant, tuurlijk, je krijgt als ploeg altijd 1 of 2 momentjes. Ik denk dat NEC zich iets meer had voorgesteld van die tweede helft. Maar intussen wordt er gescoord in Almere. Ragnar? Ja, we hebben het doelpunt. En het is van Almere City, 32e minuut. Het is toch al de derde goal van een van die Fransen, van Thomas Robinet. Bal gaat een paar keer langs de goal van RKC. Net over het half uur dus. Van La Parra haalt ze de achterlijn. Dan zien we een fraaie hakbal van Kitala. Die wil er niet in. Bal loopt door. Komt hij bij Florales die hem nog eens terugbrengt. En dan van heel dichtbij binnengetikt door Robinet. En dat doet hij goed, want je moet als aanvaller op de goede plek staan. De verdedigers op de doellijn zijn gezien. En gezien de kansen die er al eerder waren, de mogelijkheden van Almere City, kan ik heel goed leven met deze voorsprong. Hoewel het de laatste minuten een tikje minder was. Maar Robinet dus met de goal. Ja, RKC dat heeft wel wat meer de bal. Wordt nog wel even gekeken naar buitenspel. Scheidsrechter van dienst is Jeroen Manschot. Ja, dat zit hem dan denk ik in die hakbal eerder in de aanval. Maar de goal die telt. 33 minuten bijna volledig gespeeld. Almere City tegen RKC is 1-0. Ja, dankjewel Ragnar. En dankjewel Jan Vincent. Want wij gaan praten over turnen. In Antwerpen zijn deze week de wereldkampioenschappen namelijk in volle gang. En verslaggever Eline de Zeeuw is erbij, daar in het Sportpaleis. Goedenavond, Eline. Goedenavond, Jeroen. Ja, twee Nederlandse vrouwen vandaag in actie op brug. Naomi Visser en Sanna Veerman. Hoe hebben ze het gedaan? Nou, bijzonder genoeg precies hetzelfde als in de kwalificaties. Sanna Veerman die scoorde weer 14.2 en Naomi Visser weer 14.166. En daardoor eindigen ze ook net als in de kwalificaties als zesde en zevende van de wereld op dit toestel. En ze boeken daarmee ook weer precies hetzelfde resultaat als op de WK van vorig jaar in Liverpool. Dus eigenlijk is dat al bijna een prestatie te noemen. Hoe dan ook was het netjes wat de vrouwen lieten zien. Ze turnden goed, eindigden ook als beste Europeanen in deze finale. Maar de aansluiting met die echte top vinden, dat is nog lastig. Het verschil in de moeilijkheid die ze turnen, en dat is in deze sport goed voor de helft van de totaalscore, komt gewoon nog niet in de buurt bij die van de echte toppers. Als bijvoorbeeld die van de nieuwe wereldkampioen Qiu Qiuyan uit China. En dat weet Sanna Veerman ook. En die vertelde met wat voor ambities ze die finale eigenlijk inging. Ja, kijk, meedoen is leuk. Meedoen voor de medailles is nog leuker eigenlijk. Maar ja, daar ben ik gewoon nog niet. En dat weet ik ook. En ik wilde gewoon weer gewoon een goede oefening neerzetten. En ik heb nu gewoon zin om even rust te nemen. En dan om weer alles eraan te doen om uiteindelijk wel mee te strijden voor die medailles. Wat zou daarvoor moeten gebeuren? Wil je ook echt met die top meekomen? Want die is echt hoog, hè? Dat zagen we ook in deze hoogstaande finale. Ja, zeker. Volgens mij met 14-7 word je een medaille. Dat is een halve punt. Dat is best wel hoog. Dat had ik denk dat ik nu ongeveer nog 0,3 erbij had gekund. Dus ik moet gewoon aan me ietsje moeilijker en eigenlijk vooral wat netter. En dan perfectioneren eigenlijk alles. Ja, Lide, het gaat de hele week al over de Amerikaanse Simone Biles, die haar rentree maakt na een moeilijke periode. Ze laat prachtige dingen zien. Hoe deed ze het vandaag in sprongfinale? Ja, ook dat was weer een spektakel. En ook nu koos ze ervoor om die nieuwe sprong, de Biles 2, te turnen. Dat is een zogenoemde Yurchenko dubbelhoek. Dus dat is een salto achterover vanaf de Pegasus, met dan de benen gestrekt en gehoekt tegen het lichaam aan. Maar in tegenstelling tot vorig weekend lukte het nu niet om die sprong goed te landen. Eigenlijk zat ze zo hoog in die sprong, had ze zoveel power, dat toen ze landde te veel veerkracht nog had en daardoor eigenlijk in één keer naar die grond doorging. Landde dus op haar kont, zonde. Maar alsnog leverde het echt een hele goede score op. Want die sprong zelf was wel goed, alleen de landing niet. En ook haar tweede sprong, want in het turnen gaat het op dit onderdeel om het gemiddelde van twee sprongen, was uitstekend. Ze stond tot de laatste turner in actie kwam bovenaan. Maar uiteindelijk was het Rebecca Andrade die er toch dus op dat laatste moment overheen ging. Andrade is Braziliaanse, de Olympisch kampioen ook op dit toestel. En won gisteren nog de zilveren medaille op de meer. En is dus nu weer de wereldkampioen op sprong. Ja, Biles dus zilver met val, dat kan ze dan ook. Het is natuurlijk een WK met vele verschillende finalen. Wat viel er nog meer op vandaag? Ja, er waren inderdaad meer finales vandaag. Ook bij de mannen hebben we nog helemaal niet genoemd. Die turnden op voltige, ringen en vloer. En vooral de winnaar op vloer, die kende een opvallend verhaal. Het goud ging daar namelijk toch overtuigend naar Artem Dobkopjat. En die kon er eigenlijk nauwelijks blij mee zijn met zijn medaille. Want er is op dit moment van alles gaande in zijn thuisland. Hij komt namelijk uit Israël. Is trouwens ook nog eens geboren in Oekraïne. En moest vanmorgen dus vernemen dat zijn land in oorlog is. En ik sprak hem de afloop ook even over hoe moeilijk het is om dan toch die vloer op te gaan en je beste oefening daar neer te zetten. Very very hard. I stand up in the morning 5 a.m. and I don't sleep. I watching what is happening in Israel and my things just about it. It's doesn't possible to think about the floor. But when I come to here, I said for me. You have to do now competition and nothing, just competition. Ja, Eline, dankjewel. We horen jou morgen weer. Want dan turnt Sanne Wevers toch de balkfinale wegens een afzegging. Dat dus morgen. Dan gaan we nu praten over autosport. Want hier aangeschoven Jeroen Blekemolen. Ja, kan je het nog houden van de spanning? Ja, zeker. Nou ja, heel spannend wordt het denk ik niet qua wereldkampioenschap. Maar het is wel een hele bijzondere dag. Ja, want we gaan zo kijken naar de sprintrace in Qatar. Hans van Loosendoort heeft het net al verteld. Hè. Max Verstappen moet zesde worden. Dan is hij, wat er verder ook gebeurt, ook wereldkampioen. Ja, dan is er toch eigenlijk geen scenario te bedenken waarin dat niet lukt? Nee, bij misschien mechanische pech. Maar dan moet ook zijn teamgenoot Sergio Perez, die moet vanaf de achtste plek starten. Die moet dan ook in de top 3 eindigen. Dus nee, die zie ik eigenlijk niet gebeuren. En hij staat er heel relaxed bij. Ik zie echt een nieuwe Verstappen. Ze zijn alleen maar geintjes aan het maken. Zijn vader Jos is erbij. En hij zet net zijn helm op. Dus ja, ik denk dat we een hele mooie wedstrijd kunnen gaan zien. En sinds wanneer dan, die nieuwe Verstappen? Is dat, want ik denk soms al een beetje een andere Verstappen te zien sinds zijn eerste wereldtitel. Maar hij is dus nog meer aan het ontdooien. Hij is nog meer, ja, nog relaxter. Ik weet echt niet wat ik zie eigenlijk. Als je ziet hoe ze erbij staan. Hoe ze gewoon lol aan het maken zijn. Ze hebben echt de Formule 1 overgenomen. En dat spat er wel vanaf nu. Ja, vanmiddag was de kwalificatie voor die sprintrace. Die won hij niet. Nee, foutje. Dat is nieuws. Dat is nieuws bijna, hè? Bijna wel, ja. Dat kon niet zo vaak voor. Het is een moeilijk circuit. Er ligt nieuw asfalt. Het ligt in de woestijn. Dus er lag heel veel zand op de baan. Heel klein foutje. En je bent van de lijn af en je hebt geen grip meer. En je hebt daar track limits. Op Zandvoort hebben we daar geen last van, gelukkig. Dat is een baan waar het spannend is. Maar hier is het echt spannend met die track limits. Ja, Piastri, die staat op pole position in de McLaren. Is dat dan een verrassing? Ja, zeker. Nou, het is echt een groot aankomend talent die naast Lando Norris bij McLaren rijdt en daar een hele grote talentvolle rijder naast zich heeft zitten. Maar inmiddels langzaam wel een beetje in de buurt gaat komen en misschien wel er voorbij gaat komen. Ja, je noemde net een hele relaxte Max Verstappen. Dit is dan de dag dat hij wereldkampioen kan worden. Maar extra spanning is dus niet te vinden bij hem. Nee, nou, hij is eerder relaxter dan. Hij weet ook dat het gaat komen. Hè. We hebben nog 6 races te gaan. Dus hij weet uiteindelijk zelf ook wel, als het vandaag fout gaat, dan wordt het morgen en anders wordt het volgende week. Dus uiteindelijk komt hij wel. Maar maakt het natuurlijk wel heel relaxed om zo te kunnen racen. Ja, wat vind je eigenlijk van dat het dan nu op zaterdag beslist kan worden? Die sprintrace is vrij nieuw, hè? Vrij nieuw concept van, ik denk, 2 jaar of zo nu dat we dat zien. Het hoort op zondag, toch? Bij de grote afspraak. Of heb je dat gevoel helemaal niet? Ja, vind ik wel, als ik heel eerlijk ben. Het is natuurlijk de wedstrijd zondag, dan worden de punten verdeeld. Maar aan de andere kant vind ik het ook zo'n weekend als dit. Dat begint al op vrijdag met een kwalificatie voor de hoofdrace van zondag. Dus voor die van morgen. En heel toevallig zijn schoonvader Nelson Piquet werd ook voor de 3e keer wereldkampioen op een zaterdag. Dus, het zou wel een heel mooi feitje zijn weer dan. Ja, toeval bestaat niet. Straks na het nieuws gaan we kijken hoe die race zich ontrolt. Even snel nog naar Hans van Loosendoort voor de startopstelling. Ja, met 2 McLaren's op de eerste rij. Dat is sinds 2012 niet meer gebeurd. Dus Piastri voor Lando Norris. Daarachter Max Verstappen, derde. Naast hem George Russell. En dan opvallend Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen, staat op de 8e plek. En Lewis Hamilton, die is een beetje buiten de boot gevallen, die moet vanaf de 12e positie beginnen. NPO Radio 1. Maar eerst het NOS Nieuws met Michel Koenen. Het dodental in Israël door de aanvallen van Hamas is opgelopen naar 150, melden diverse media in Israël. Het officiële aantal staat nog op zeker 100. Ook zijn er volgens het ministerie van Volksgezondheid zeker 1100 gewonden. En het komt ook het nieuws binnen dat er weer nieuwe raketaanvallen van Hamas op Israël plaatsvinden. Meer is er nog niet echt over bekend. Verder is net bekend geworden dat Israël het staatsenergiebedrijf opdracht heeft gegeven om de levering van elektriciteit aan de Gazastrook stop te zetten vanwege de aanvallen. Het zal niet meer zijn zoals het was, zegt de energieminister op sociale media. En verder heeft Israël aanvallen uitgevoerd op een hoog gebouw in Gaza-stad, de Palestine Tower. Daarin wonen volgens persbureau AP tientallen gezinen. Maar zouden er ook kantoren zitten van organisaties die banden hebben met Hamas en de Islamitische Jihad. Israël waarschuwde de mensen in het pand 10 minuten voor de luchtaanval. Zijn geen gewonden, meldt AP. En Hamas zegt dat het tientallen Israëlische militairen gevangen houdt in de Gazastrook. Ze zouden worden vastgehouden op veilige plaatsen en in tunnels van de militante organisatie. Eerder zei Hamas al dat de organisatie genoeg Israëliërs gevangen houdt om alle Palestijnen in Israël vrij te krijgen. NPO Radio 1. Ja, de sprintrace in Qatar moet Max Verstappen zijn 3e wereldtitel op gaan leveren. 19 ronden over het spiksplinter nieuwe circuit daar in Qatar dus. Met Max Verstappen vanaf de 3e plek. Hans van Loosendoort. Ja, de coureurs zitten allemaal klaar in de auto. Ze wachten op het sein om aan de Recognition Lap, de verkenningsronde, te beginnen. Max Verstappen heel relaxed, koelvest droeg hij, liep op zijn dode gemak de pitstraat uit naar de auto. En had ondertussen nog tijd voor een praatje met Jan en Alleman, zwaaide nog naar wat mensen. En ja, inderdaad, Jeroen Blekemolen refereerde er net al aan, een uitermate relaxte Max Verstappen. Gebeurt het vandaag niet, gebeurt het morgen, maar hij wil uiteraard dat het vandaag gebeurt. Want het liefst zo snel mogelijk en het liefst alles winnen natuurlijk. En ook op dit circuit, een circuit dat ooit gebouwd is voor de MotoGP. Dat was al in 2004 dat men eraan begon. Dat was ook de eerste race, de eerste avondrace, de eerste nachtrace. Ik moet zeggen, bij kunstlicht was bij MotoGP. En na de hand volgde dan de Formule 1 met een wedstrijd in Singapore. Die kwamen daarna dus racen bij kunstlicht. En ja, dat kunstlicht, dat is overdadig hoor. Er is hier zoveel verlichting. Dat is toen uitgerekend dat men een vierbaansweg van Doha, de hoofdstad van Qatar, naar Moskou ermee zou kunnen verlichten. En de auto's hebben dus ook heel weinig schaduw, dat is duidelijk te merken. Ze zijn op weg naar hun startposities. Ja, dan moet hij dus bij de beste Verstappen, dus bij de beste zes eindigen. Hij begint op plek 3. Dan moet hij misschien een beetje geduldig zijn. Heeft hij dat, geduld? Nee, en dat is ook niet wat hij denk ik gaat laten zien zometeen. Want, is dat nog een risico? Ja, zeker. Hij kan ook meer risico nemen, want het kampioenschap hangt er niet vanaf. Dus hij gaat echt wel proberen die McLaren in te halen. Om die race gewoon te winnen. Ja, natuurlijk. Je wil als kampioen wil je ook zo'n wedstrijd echt gewoon winnen. Ja, over een minuut of twee ongeveer de start van die, niet Grand Prix, maar sprintrace in Qatar, geeft ons de tijd om er even naar Almere te gaan. Ragnar. Ja, nog een minuutje, ietsje minder zelfs in Almere. Dat met 1-0 voor staat tegen RKC. Eerste helft is bijna voorbij. We hebben wel wat momentjes gezien van RKC. Dat de bal nu heeft op de eigen helft. Maar wel wat meer voor het doel is geweest van Noordin Bakker. Moet hij nu ook aan de bak nemen. Want deze opening richting de linkerkant van het veld, richting Lokesa, is te hard. Moest zojuist wel de bal van Oukili oprapen. Een schot van wat verder. Kopbal was misschien nog wel het meest gevaarlijke moment van de ploeg uit Waalwijk. Een minuut of drie geleden. Bal hier voor mijn neus getrapt. En Lelieveld, de verdediger, kon er echt van een metertje of 6-7 heel goed bij. Maar kopte hem een meter naast. En dat had zomaar buiten het bereik van die doelman van Noordin Bakker de 1-1 kunnen zijn. We krijgen er 3 minuten bij. Misschien kun je het horen op de achtergrond. Er is even een blessure geweest bij Akuyobi. Leidde ook nog wel wat gevaar in. Moment met Robinet. Maar die bal ging er uiteindelijk overheen. De Fransman is wel de maker tot nu toe van de enige goal in dit duel. Als Almere de bal achterin probeert te weg te halen. Met Van Brugge, meter of 3-4. Buiten de kop van het strafschopgebied van Almere City. Almere City dat deze wedstrijd heeft opgedragen aan Ben Rijs. Dat is een belangrijke vrijwilliger geweest bij deze nog altijd jonge profclub. En daar komt de Almere City. Steekt de middenlijn over met Steyr Racing. Gaat de bal naar de linkerkant. Eens kijken dan of Floranus hem bij het centrum, bij de spits, de centrumspits kan afleveren. Dat lukt niet. Eigenlijk staan er 2 spitsen voorin bij Almere. Dat zijn Van La Parra en Kitala. Robinet stond lang voorin in de openingswedstrijden van dit seizoen. Maar die speelt een beetje meer vanuit het middenveld. En heeft er dus wel al 3 gemaakt. Makkelijk balverlies van Almere bij de middenlijn. Maar wel een overtreding gemaakt door RKC. 1 minuutje van de extra tijd zitten erop na de eerste helft. Het is dus 1-0. Nou, het lijkt wel weer oké met het slachtoffer Steyr Racing. Ja, wij gaan snel naar Qatar. Want daar staat de sprintrace op het punt van beginnen. Hans van Lozenoord. En we zien Tsunoda en Magnussen aansluiten op de achterste, de tiende en de achterste rij. De man met de groene vlag, als die lopend de overkant van de baan heeft bereikt, dan gaan zo meteen de rode lampen uit en kan die sprintrace over 19 ronden gaan beginnen. En gaan we kijken wie het beste reageert. De 2 McLaren's zijn tegelijk weg voorin. Piastri goed weg. Verstappen probeert er aan de binnenkant te komen. Doet Russell ook. Verstappen zit aan de buitenkant. Wordt helemaal naar buiten gedrukt. De Ferrari komt er aan de binnenkant langs. Nog een Ferrari. Dat is een hele bijzondere start. Het is toch Russell die de tweede plek heeft gepakt achter Piastri. Dan Sainz en Leclerc. En Verstappen verliest een paar plekken. Die rijdt nu in vijfde positie. Terwijl helemaal achterin een wagen buiten de baan raakt. En we zien een heleboel zand en stof. Ja, dat hoort bij de woestijn natuurlijk. Dat hoort bij Qatar. Maar dat hoort niet bij de Formule 1. Dat betekent meteen dat daar een gele vlag is uitgestoken in de eerste sector van het circuit. En ik denk dat het Liam Lawson is die daar met de Alfa Tauri buiten de baan is geraakt in de eerste bocht. Een gemene, knijpende bocht naar rechts overigens. En Verstappen die iets trager reageerde dan de man die naast hem stond, dan Russell. En Russell is er langs gegaan op de tweede plaats, dus nu achter Oscar Piastri. Ja, Jeroen, kijk mee. Toch niet de start die je helemaal verwacht, denk ik. Nee, hij zat een beetje in het gedrang. Soms is het gewoon lastig. En je ziet dat dit circuit gewoon lastig is, ook omdat je heel weinig grip hebt buiten die lijn. Je hebt één lijn waar je overheen gaat en er ligt gewoon heel veel zand. Dus voor ons kijker denk ik alleen maar leuker, want we hebben 19 ronden te gaan. En Verstappen ligt vijfde, dus hij moet er elke paar ronden wel eentje gaan inhalen. Ja, geeft ons de tijd om nog even snel naar Almere te gaan. Want Ragnar, we verlieten jou met nog 2 minuten te gaan. Het zal bijna rust zijn. Ja, het 3 minuten extra tijd zijn zelfs al voorbij bij die 1-0 van Almere City tegen RKC. Maar de scheidsrechter laat nog even spelen. Manschot, die zojuist niet ingreep, vertelde hij over het slachtoffer. Dat was Racing, die een minuutje geleden, nu is het wel rust trouwens, een minuutje geleden op het veld lag. En ik zag de herhaling van dat moment. Het verspeelde zich hier allemaal nogal ver vandaan af. En ja, de VAR doet dan ook niks. De scheidsrechter deed ook niks. Maar ik vond het been van Ukili toch behoorlijk hard richting het been gaan van Racing. Die lijkt nergens last van te hebben. Maar dat was wat mij betreft echt wel een overtreding. Werd niet eens geel voor getrokken. Laat staan dat de VAR het over rood wilde gaan hebben. Het is dus rust bij Almere tegen RKC. Nou ja, misschien zijn de Almere's wel op weg. Maar ja, we spelen nog een helft zometeen. Richting de eerste thuiszegen van het seizoen met RKC. Ja, het duurt allemaal een beetje te lang. Het zijn momenten van veraf. Met name die kopbal. Dat was echt wel een mogelijkheid van Lelyveld. Ja, wat chaotische start bij de sprintrace van Qatar. Met Max Verstappen op de vijfde plek na die start. Ja, dat zal hij niet zo leuk vinden, Hans. Maar ik denk dan, dat geeft ons wel een hele interessante race. Kijk jij er ook zo naar? Ja, absoluut. Met name omdat Verstappen nu eigenlijk gedwongen is om een paar coureurs in te halen. Dat hoeft hij natuurlijk helemaal niet om wereldkampioen te worden. Maar ja, we kennen hem een beetje. Jeroen kent hem nog veel beter dan ik. Hij zal daar absoluut geen genoegen mee nemen. Dat terwijl wij nu een herhaling even in beeld krijgen van die start. En ja, Verstappen heeft gewoon geen zin om in te sturen. Er zit een auto naast hem en hij wil gewoon geen risico nemen. En dat kan ik allemaal makkelijk vertellen nu, omdat er een safety car is op de baan. Want die auto van Liam Lawson, die Alfa Tauri, moet daar weggehaald worden. Lawson overigens de eerste keer dat hij uitvalt. Hij is de vervanger van Daniel Ricciardo in het Alfa Tauri team. En die is weer de vervanger natuurlijk van de Nederlander Nyck de Vries, die niet meer van de partij is ondertussen. Sergio Perez verliest ook de nodige plekken bij de start, zien we. En niet te vergeten Lando Norris van de tweede naar de zesde plaats. Dus niet iedereen is even goed weggekomen. Ik denk dat alleen bandenfabrikant Pirelli blij is met deze safety car, want er wordt rustig achteraan getokkeld. Ja, wij houden dat niet bij, dat tempo, maar voor de Formule 1 is dat nou helemaal zo. Die banden krijgen het namelijk heel zwaar te verduren tijdens deze race. En dat zei Max Verstappen vlak voor de start ook. Hij zei, de voorbanden, daar is het heel zwaar voor. En dat is toch een beetje een onzekere factor. Het wachten is dat de safety car verdwenen is en dan kunnen we weer gaan racen. En dat gaan we doen. Groene lampen zien we onder aanvoering van Piastri aan de leiding in de McLaren. Dan George Russell in de Mercedes. 2 Ferraris er vlak achter. En dan spatten de vonken onder de Red Bull van Max Verstappen op de vijfde plek. Vanaf op het moment dat Alonso binnendoor steekt bij Norris. Maar die pakt hem weer terug. Dus een mooi duel erachter om de zesde plaats. Dan volgen Ocon en Hülkenberg. Het zit met name voorin erg dicht bij elkaar. Terwijl nog een keer Alonso komt aan de binnenkant. 42 jaar is de man. Maar hij lijkt wel 20 zoals hij in de aanval gaat. Aan de binnenkant bij Lando Norris. Een schitterend duel tussen de McLaren en de Aston Martin. En helemaal voorin heeft Russell de leiding overgenomen van Piastri. George Russell. Die gaat op kop in de Mercedes en die gaat benen maken. Dat zien we, die slaat meteen een klein gat. We zitten pas in de derde ronde van de wedstrijd van in totaal 19. Met Sainz op de derde plek, Leclerc vierde en Max Verstappen nog steeds in vijfde positie. Ja, grote glimlach bij jou, Jeroen, toen Alonso genoemd werd. Want daar kun je van genieten. Van zo'n wat oudere man die nog voor elke centimeter strijdt. Ja, die is echt nog volledig aan. 42 jaar inmiddels, dat is voor Formule 1-coureur best wel oud. Maar daar merk je helemaal niks van. En die wil echt de jonge jongens nog wel verslaan. Dus ja, wat een held is dat. Ja, nog 15 spectaculaire rondes te gaan tijdens die sprintrace die dus de derde wereldtitel moet gaan opleveren voor Max Verstappen. Dat straks. We gaan eerst praten over buitenlands voetbal. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, aangeschoven is Thierry Boon. Goedenavond, Thierry. We gaan het hebben over de Premier League. Want te druk op Erik ten Hag, manager van Manchester United, neemt ongeveer met de dag toe. Van de week ook weer verloren in de Champions League natuurlijk. Hij heeft 3 punten nodig. Thuis tegen Brentford, dat zou moeten kunnen, denk je dan. Maar wat is er gebeurd vanmiddag? Ja, wat is er gebeurd? Nou, laat ik het meteen maar weggeven. Het is in ieder geval wel gelukt. Hij heeft gewonnen, maar vraag niet hoe. United stond lange tijd met 1-0 achter. 3 minuten voor tijd denkt Ten Hag, ja, ik moet wel iets. Ik haal Sofyan Amrabat eraf. Ik zet Scottie McTominay erin. Is een kind van de club, op 5-jarige leeftijd gekomen bij United. Is nu 21 jaar ouder, 26. Normaal natuurlijk een middenvelder. Maar nu werd hij erin gebracht als Stormram en Warempel. Er kwamen 6 minuten bij blessuretijd. En in de 3e minuut van blessuretijd 1-1 door McTominay. Hij flikt het, maar omdat er een goal werd gemaakt kwam er een minuut extra blessuretijd bij. Dus niet in minuut 96, maar minuut 97 zaten we inmiddels. En ja hoor, 2-1 weer Scottie McTominay. Gouden wissel van Ten Hag. Old Trafford uit zijn dak. Je ziet Ten Hag ook op de beelden springend langs de kant. Die weet niet wat hij allemaal meemaakt. En dat allemaal dankzij McTominay. That probably might be one of my favourite moments on the football pitch. 2 goals at the death was incredible, but I'm just happy, you know, like to get to contribute and show them that I can do it. Ja, een van zijn mooiste momenten als voetballer was dat. United wint dus met 2-1 van Brentford. Is het lek boven? Nee. Maar was dit heel belangrijk? Ja. Ja, goalgetter Scott McTominay. Mooi. Even tussendoor, Jeroen, want we hebben hier ook een scherm van Qatar. En daar is weer een safety car. Wat is er gebeurd? Ja, uiteindelijk nog een auto de grindpak in. Wel jammer, want Verstappen moet wel een beetje haast gaan maken nu. Uiteindelijk gaat dit echt letterlijk van de ronde af. En hij heeft er nog 4 in te halen, dus ik ben benieuwd. Ja, dus niet al te lang achter die safety car, want dan raken de rondes op. Ja, precies. Het is niet makkelijk inhalen. Het is een heel lang recht stuk daar, 1 kilometer. Dat is vrij uniek, maar desondanks is inhalen nog steeds gewoon heel moeilijk. Ja. Even terug naar jou, Thierry. Een krankzinnige ontknoping dus vandaag voor Erik ten Hag. Hoe is het met hem? Ja, inmiddels heeft hij weer wat zuurstof erbij gekregen. Het gaat goed. Het was wel een bijzonder beeld, want hij ging echt onder luid applaus van het veld. Wordt nog altijd gesteund door de fans, blijkbaar, in het stadion. Hij balde ook echt zijn vuist naar ze, zo van deze is voor jullie jongens. Na afloop gaf Ten Hag dan ook wel toe dat deze winst heel, heel, heel belangrijk is. I think this game make our whole season so far. That everything goes against us, but you have to make your own luck. And many games we didn't make our own luck and we let it go. And now we kept going till the end. And we kept the belief and we were determined to win this game. And then together with our fans, we were straight behind us all game. Even in the moment it was against us, they were behind us. We felt that we were in togetherness and we win this game. Ja, al dus Erik ten Hag. We bleven gaan, we bleven erin geloven. En soms moet je ook een beetje je eigen geluk afdwingen. Hij geeft ook nog een compliment aan de fans. United klimt naar plaats 9. En wat ook nog belangrijk is om te vertellen, de tegenstander Brentford, daar keepte Mark Vlekken niet. Hij is ziek en morgen komt natuurlijk Oranje bijeen. Overmorgen, hopelijk is hij dan weer beter. Want we zitten niet bepaald ruim in de keepers. Nee, de keepers van Oranje, dat is een ongoing story. Op een ander veld, Nederlandse speler in de hoofdrol. Ja, bij de wedstrijd Luton Town tegen Tottenham Hotspur. Na 90 minuten klonk het zo in het uitvak. Zo door. Mickey van der Ven natuurlijk. Hij werd daar de matchwinner. Tottenham speelde de hele tweede helft met 10 man na een rode kaart. Maar won dus wel met die 10 man dankzij een goal van Van der Ven. Zijn eerste in de Premier League. Well, incredible match. I think we show a great mentality as a team. And I'm really happy to score my first goal in the Premier League for Tottenham. And what you say, a clean sheet is the best for defenders. I could see as well from the celebrations of all your teammates, they're just as happy for you to get your first Tottenham goal as well. Yeah, for sure. They're really happy. And it was funny because when we were in the bus, we come to the stadium, Sonny told me like, you're going to make your first goal today. So I was like, nah, maybe, who knows? And now I scored my first goal, so perfect. Ja, zijn teamgenoot Sonny Son had het al voorspeld in de busrit naar het stadion toe van de vent. Maakt zijn eerste goal dus, dat is gelukt. Ja, en een belangrijke goal. En een belangrijke goal, want Tottenham is voorlopig de koploper in de Premier League. Toch opvallend, zeker zonder Harry Kane. Tottenham staat 2 punten voor op City en 3 op Arsenal. Maar die spelen morgen dan weer tegen elkaar. En bij een gelijkspelletje, kan maar zo, meldt Van de Ven zich als koploper van Engeland bij Oranje. Nou, dat weten we dan morgen. Dank voor nu, Thierry. Later de andere topcompetities met nog meer hoofdrollen voor Nederlanders. Met veel meer hoofdrollen voor Nederlanders. Teaser. Ja, dat horen we straks. We gaan snel terug naar Qatar. Want Hans, hoe staat het met die sprintrace? Nou, een status quo als het ware. Want we zitten nog achter de safety car. En dat geeft mij even tijd om te zeggen dat er toch diverse coureurs op verschillende bandenstrategieën staan. Russell aan de leiding met de rode band, de zachte band. En Piastri heeft de medium band, de gele band. En Sainz, Leclerc, allebei rood, dus ook de zachte band. En Verstappen en Norris, allebei medium. Dus het is in het voordeel van Verstappen als die wedstrijd wat langer duurt, dat hij wat snelheid kan maken, dat die banden wat meer slijten. Want de gele band waar hij dan op staat, moet in principe wat langer meegaan dan de rode band van de koploper George Russell. Dus zover is het natuurlijk nu nog lang niet, maar het speelt wel een belangrijke rol in deze wedstrijd, de bandenslijtage. Deze race die gaat over 19 ronden, terwijl Pirelli heeft uitgerekend dat de banden, mits helemaal nieuw, ongeveer 20 ronden zouden moeten meegaan. Maar ja goed, de slijtage is achter zo'n safety car natuurlijk lang zo groot niet als dat die banden volledig worden belast op race tempo. En dat is nu zeker niet het geval. Verstappen dus op de 5e plek in de 6e ronde van de wedstrijd. Dat zijn we niet helemaal gewend. Hij zit meestal wat verder voorin. Hij moet zijn slag nog slaan. En hij kan dat natuurlijk ook doen. En het is inderdaad een lang rechtstuk van 1 kilometer. Maar dan moet je wel met heel veel snelheid die laatste bocht uitkomen. Trouwens, 3 bochten terug zijn de nodige wijzigingen aangebracht op dit circuit. En dat is gebeurd nadat er problemen waren met de banden vanochtend. Er is nog een vergadering geweest met alle coureurs. Het circuit is ietsje smaller gemaakt daar. Ietsje korter dus ook. Ongeveer een halve meter. En er kan wat minder snel doorheen worden gereden. Je zit wat eerder bij de curbstones die dus de banden beschadigen. Daar moeten de coureurs rekening mee houden. De aankondiging dan in beeld dat nu de 6e ronde gaat beginnen. De safety car het circuit gaat verlaten. En dat betekent dat de groene vlag wordt uitgestoken en George Russell snelheid kan gaan maken. Russell in de Mercedes aan de leiding. Hij heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen. Russell, de Engelsman, de lange Engelsman, hij gaat op kop. De 7e ronde is begonnen. En achter zijn rug wordt er geknokt tussen Carlos Sainz, die Piastri voorbij gaat. Sainz buitenom bij Piastri, maar die vecht zich terug in de eerste bocht. Bijna raken ze elkaar. Het is heel close racing. Het geeft aan de ervaring van Sainz. Maar de jonge, talentvolle Australiër Piastri die er keihard tegenaan gaat en knokt om zijn podiumplek. Heel mooi om te zien. Leclerc daarachter. En dan het verschil met Verstappen is ongeveer een halve seconde. En Verstappen op zijn beurt weer 17e voor op Norris, Alonso. Dan Ocon, Hülkenberg en Gasly. En Sergio Perez. In principe de enige die Verstappen nog zou kunnen onttronen. Dat in theorie weliswaar rijdt op de 11e plek. En dat levert niet eens punten op voor het wereldkampioenschap. Want in deze sprintrace zijn er maar 8 coureurs die punten pakken. En ja, die 8 punten die lijken nu op het konto geschreven te gaan worden van George Russell. Die gaat 4 aan de leiding voor Piastri. Bijna 2 seconden voorsprong. De Mercedes-coureur loopt heel hard weg. Ja, hier in de studio praat ik met Jeroen Blekemolen, analist, Formule 1-analist. Die kijkt ook met veel belangstelling naar deze sprintrace die Max Verstappen zijn 3e wereldtitel op moet gaan leveren. Komt er nou, denk je, een moment dat hij eieren voor zijn geld kiest? Dat hij denkt van ja, vandaag kan ik de glorie niet op de dag zelf winnen, maar laat ik die wereldtitel maar gewoon binnenhalen? Ja, ik denk dat hij heel moeilijk kan gaan winnen vandaag. Want we hebben nog maar 12 ronden. Of 11 ronden inmiddels. Hij heeft nog best wel wat in te halen. Hij rijdt op een andere band. Dat zei Hans net al eventjes. Hij rijdt op de medium band. Die gaat wat langer mee. Maar ja, ze hebben ook al best wel lang safety car gehad. Dus dat voordeel wat hij eigenlijk had van de band die hij gekozen heeft, dat is een beetje weg doordat we al 2 keer een safety car in de wedstrijd hebben. Is het wel op zijn Verstappen als hij er alles nog aan doet om deze race te winnen? Ja, zeker. Hij gaat ook niet opgeven. Maar ook het nadeel is, je hebt geen DRS, het systeem om in te halen, waarbij de vleugel open gaat, de achtervleugel van zo'n Formule 1-auto. Dat gaat pas na 3 ronden weer aan. Dus dat gaat zo meteen beginnen. En dan heeft hij kans om in te halen. Maar daarvoor is het gewoon veel moeilijker. Was dit ook het doemscenario, denk je? Dat er dan 2 van die safety car situaties zouden komen? Ja, zeker. De strategie die Red Bull heeft gekozen met beide auto's was denk ik goed. Alleen ja, het zit nu wel tegen qua safety cars dan. Kun je een blik in de glazen bol doen hoe deze race afloopt vandaag? Op zich zijn die de twee Ferraris voor zich. Sainz, Leclerc, die liggen derde, vier. Die zou die moeten kunnen hebben zometeen. De DRS gaat zo open. Die rijden op de zachte band. Die band gaat zometeen wat harder slijten. Zeker op dit circuit. Dus ja, ik denk een podiumplek, maar een overwinning wordt toch heel moeilijk. Het zijn wel vaak de meest interessante en de leukste races. Hè? Als Max Verstappen in geslagen positie ligt en dan vaak nog iets doet dat niemand had verwacht. Ja, eigenlijk zou je dit morgen moeten hebben. Want morgen start hij gewoon vanaf pole position. Heeft hij een lange race. En ik denk dat hij dan gewoon uitcheckt en gewoon wegrijdt bij de rest. Maar ja, de aanval komt eraan. De DRS is nu open. Dus ja, ik denk dat hij heel snel richting podium gaat. Ja, maar jij zei net eigenlijk ook al dat dit dan eigenlijk interessant... Kijk, daar gaat hij al volgens mij. Dat dit toch interessanter is dan zo'n race morgen... waarin hij eigenlijk van start tot finish de baas gaat zijn. Ja, absoluut. Maar toch kan hij nog heel ver komen. Want de gaten zijn nog klein. Hij ligt maar 3-4 seconden achter Russell die op kop rijdt. Maar die rijdt ook op die zachte band. Met nog 10 ronden te gaan. Dus waar ik net eigenlijk dacht dat een podium misschien maximaal was. En 2 rondjes later, hij gaat wel heel hard naar voren. Zou dit toch nog wel richting overwinning kunnen gaan? Even naar Qatar voor een update. Hans. Ja, een goede auto heb ik, zei Max Verstappen. Dat was dan een beetje een understatement. Maar hij heeft inderdaad een goede auto. En de manier waarop hij zojuist Leclerc voorbij ging, ja, dat was schitterend. Overigens deed Sergio Perez precies hetzelfde ten opzichte van Pierre Gasly in de Alpine. Maar Gasly die vocht zich weer terug. Maar op het rechte stuk had Perez die snelheid. En Perez heeft ondertussen de 10e plek ingenomen. Maar ja, Verstappen, als hij dit tempo kan volhouden en zo meteen de DRS kan openklappen achter Carlos Sainz, en dan ziet het wel naar uit, want hij rijdt er heel snel naartoe nou hoor. Verstappen, het verschil met de Ferrari is heel klein. Ze zitten nou in een deel van het circuit dat hij wat de bochten betreft iets moet kunnen inlopen. Moet hij wat meer grip hebben, wat meer bochtensnelheid. Hij zit onder de versnellingsbak bijna bij de Ferrari met de neus van de Red Bull. Nu rijdt hij het rechte stuk op. We gaan het even meepakken. Dat lange rechte stuk gaat Verstappen naar een podiumplek. Dat is de vraag. Hij zet hem ernaast. Hij zet hem ernaast, erlangs, erop en erover. Verstappen op de derde plek nu. Dat is alvast een podiumplaats. Dat is toch lekkerder om, mocht hij kampioen worden, om iets te vieren. Op een podium doe je dat altijd met iets meer plezier dan als je ernaast belandt. Dus Russell nog steeds aan de leiding. 1,1 seconde voorsprong op Piastri. En dan volgen Verstappen, Sainz, Leclerc en Norris. Ja, Hans zei net al, Jeroen, jij kent hem goed. Hoe verbeterd zit hij nu in die auto? Wil hij niet gewoon deze race winnen en daarmee een soort van absolute kroon op dit seizoen zetten met een overwinning de wereldtitel? Ja, dat wil hij zeker. Maar we zitten weer te kijken naar iets wat ongelooflijk is. Want je moet meteen kijken naar zijn teamgenoot Perez, die op de 10e plek rondrijdt en die inhaalacties doet die dan half gaan of net niet gaan of net wel gaan. Maar Verstappen rijdt gewoon naar voren. En hij laat gewoon echt zien dat hij de beste is. Want hij rijdt er ook omheen, alsof de rest eigenlijk stilstaat, hè? Ja, dat is ook wel wat hij heeft afgedwongen hoor, in de laatste paar jaar. Dat mensen gewoon denken, ja, het heeft weinig zin om te gaan verdedigen, om die plek heel hard daarvoor te gaan vechten. Want hij rijdt ze gewoon voorbij. Maar het gat is nu 2,7 seconden. Hij loopt hard in. Russell met een zachte band op kop. Ik denk dat hij nog heel ver gaat komen. Ja, nog 9 rondes, die sprintrace in Qatar. Ik denk dat we heel even naar Almere gaan. Want Ragnar is de tweede helft al begonnen. Ja, het is begonnen met een voorsprong dus voor Almere. De goal van Robinet hebben we gezien na 32 minuten. Wissel aan de kant van de thuisploeg van Brugge. Aanvoerder toch, een van de 5 verdedigers ingewisseld voor Katlin. Dat is een meer aanvallende speler. Aan de kant van het elftal van Pastoor. Daar komt Robinet weer, metertje buiten het strafschopgebied. En die legt hem af richting Koopmeiners. Nog een keer breed van La Parra. En daar is Lelyveld. Gooit hij zich voor de bal of is het Van der Buijs? Het is de laatste op een paar meter van de doellijn. Dario Van der Buijs in de eerste helft al gevaarlijk. Met een mooie vrije trap in het zijnet waar sommigen dachten dat is een goal. Maar dit is een hele belangrijke verdedigende actie van hem. RKC zal moeten proberen toch wat dichter in de buurt te komen van het doel van Noordin Bakker. En dit was een kans van de thuisploeg dus van La Parra. Bijna, maar net niet helemaal. Het blijft dus bij die 1-0. Ruim een minuutje gespeeld. Anderhalve minuut in de tweede helft natuurlijk. Ja, en we gaan snel terug weer naar Qatar. Want Hans, er gebeurt van alles. Ja, dan vliegt de Red Bull buiten de baan. En dan ben je altijd geneigd om te denken dat zou Verstappen wel eens kunnen zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is zijn teamgenoot Sergio Perez. Die staat daar midden in de grindbak te wijzen naar wat onderdelen die daar liggen. Het is Perez, dus de tweede Red Bull die uit de race is gevlogen. Dat deed hij overigens niet alleen, maar samen met Esteban Ocon in de Alpine. En Perez die wijst nu naar een van de bochtencommissarissen die eraan komt lopen met een brandblusser. Van daar moet je wezen, daar moet je zijn. Daar komt rook vandaan, daar komt vuur vandaan. Anders hebben we heel veel schade aan die auto. En ja, ik wil er toch graag morgen nog een paar rondjes mee rijden, denkt Perez. Maar goed, die auto moet wel helemaal opgeknapt worden. Betekent wel dat we weer een safety car hebben. Dat wordt de derde keer al in deze wedstrijd. We kijken nog even een inhaalactie terug van Lando Norris. Hans, op mag ik iets vragen? Want ja. dat Perez uitvalt, betekent dat niet ook iets voor de wereldtitel van Verstappen? Ja, dat betekent automatisch dat Verstappen wereldkampioen is. Dat mag je wel zeggen. Verstappen, Perez was de enige die hem nog kon bedreigen. En nu vliegt hij buiten de baan. En daarmee is de derde wereldtitel van Max Verstappen een feit. Wat er verder ook gebeurt, dat doet er eigenlijk allemaal niet meer toe voor de eindstand van het kampioenschap. Max Verstappen is wereldkampioen. Dat is de enige conclusie die je op dit moment kunt trekken. Een hele prettige conclusie voor Verstappen. Een hele fijne conclusie ook voor Red Bull. Het is een beetje een anticlimax, de manier waarop het gebeurt. Maar goed, daar kan Verstappen weinig aan doen. Die heeft het hele jaar al gereden voor wat hij waard was. En dat Perez fouten maakt, dat hebben we het hele seizoen ook al gezien. En dat het op deze manier wordt beslecht, is eigenlijk ook een beetje symptomatisch voor het gedrag en voor de uitwerking op de piste van Perez. Hoewel hij niet alleen was toen hij buiten de baan vloog. Er waren in totaal 3 auto's bij betrokken. En met name ook de auto van Ocon. Maar goed, Perez die zat in die positie. Een positie waar Verstappen niet in zorgt. Die zorgt gewoon dat hij buiten de problemen blijft. Maar hij is wel nu al wereldkampioen, terwijl die finishvlag nog gezwaaid moet worden. Ja, Jeroen Hans zegt een beetje anticlimax. Voelt het ook zo? Ik bedoel, die wereldtitel haalt hij natuurlijk met ontzettend veel glans binnen. Maar dat laatste stukje is dan een beetje gek, dat het zo gaat. Ja, maar dat hoort er ook een beetje bij. En ik hoop snel dat de safety car weggaat. Want dan hebben we nog heel mooi... het is alweer de derde. Dit is eigenlijk een sprintrace. Die zijn normaal vrij saai. Maar we hebben nu al 3 safety cars en heel veel actie. Ja. Straks na 8 uur dan gaan we door met deze sprintrace. Met de afloop ervan. Dan gaan we zien of Max Verstappen die misschien nog wel kan winnen. Al doet het er dus niet heel veel meer toe. Want hij is al voor de derde keer wereldkampioen. We hebben in ieder geval straks alles over die wereldtitel van Max Verstappen. En 3 voetbalwedstrijden. Almere City tegen RKC. Daar de afloop van. Verder Golden Eagles tegen Heracles. En Vitesse tegen Excelsior. Tot straks. Deze week in de perstribune. Jij wil natuurlijk even je zegje doen, want ik heb mijn zegje gedaan. Dus nu mag jij nog even je zegje doen. 3FM-DJ Timur Perlin over zijn vertrek bij de zender en zijn plannen voor de toekomst. Ja, dan ga ik weer een paar maanden gewoon even niks doen. Niks met radio in ieder geval. En Ziggo-presentator Rob Campus. Eerst was ik het mannetje van de reunie. Dat ik dacht, god, ik ben echt nog wel wat anders dan dat. Over zijn liefde voor de autosport en de aanstaande wereldtitel voor Max Verstappen. Ik had natuurlijk nooit kunnen denken dat hij zoveel succes zou hebben. Timur Perlin en Rob Campus. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle 2. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tireson-specialist bij jou in de buurt. En bied een levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tireson.nl voor de voorwaarden. Tireson, specialist in banden. In Ondertussen aan de Hofvijver geeft het Binnenhof met de vondst van eeuwenoude skeletten steeds meer van zijn geheimen bloot. Met Lilian Marijnissen gaan we terug naar haar oude werkkamer en ook politiek journalist Jair Ferwerda haalt herinneringen op aan zijn geliefde oude werkomgeving. Ondertussen aan de Hofvijver, vanavond om 21:30 bij Avrotros op NPO 2. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Hamas heeft vanuit de Gazastrook nieuwe raketaanvallen richting Israël uitgevoerd. Op Telegram zegt de militante organisatie dat er 150 raketten op Tel Aviv zijn afgevuurd. Daar waren ook explosies te horen. En volgens Israëlische media waren er ook aanvallen in het zuiden en elders in het midden van het land. Er is al melding gemaakt van meerdere gewonden. Het totale dodental door de aanvallen van Hamas is opgelopen naar meer dan 200, melden diverse media in Israël. En ook zijn er volgens het ministerie van Volksgezondheid zeker 1100 gewonden. We hebben contact nu met Myrthe Biemans. Ze woont in Israël en was met haar gezin op vakantie in het noorden van dat land, bij de Libanese grens. Mevrouw Biemans, goedenavond. Goedenavond. U zit nu iets ten noorden van Tel Aviv. Was daar iets te merken van de nieuwe raketaanvallen? Ja, er waren hier net luchtalarmen. Dus ik kom net terug uit de schuilkelder met mijn kinderen. Ik heb ze net terug in bed gelegd. En je hoort dan de explosies van die gelukkig hier niet zo vlakbij zijn. Maar we hebben inmiddels wel van buren gehoord dat er wel vlak bij ons huis in Tel Aviv een gebouw is geraakt. Gelukkig niet ons gebouw, maar wel het komt dichtbij. Ja, u bent geschrokken, hoor ik. Dat is zeer te gebruiken. Hoe is het nu met de kinderen? Ze liggen in ieder geval goed in bed, zei u. Ja, nee, gelukkig. Zij zien het nog wel als gezellig, geloof ik, tot nog toe. We proberen ze ook echt weg te houden van het nieuws. Want de beelden die er nu zijn van de invasie en de slachtingen in het zuiden van Israël, die zijn te afschuwelijk om aan kinderen te laten zien. Dus we proberen ze zoveel mogelijk weg te houden bij wat er daadwerkelijk gebeurt. Er gaan veel beelden rond op sociale media inderdaad. Hè? Mensen die door de woestijn vluchten, uit hun auto's worden gesleept. Het is een schil contrast voor u. Was natuurlijk op vakantie nu zo'n terugreis, deze realiteit. Wat merkt u op dit terugweg? Is er iets te merken van spanning? Ja, er is heel veel te merken van spanning. Ontzettend veel mensen die zich haasten of naar huis of omdat ze zijn opgeroepen door het leger. Zelf hebben we ook veel vrienden en familie die zijn opgeroepen en zich hebben moeten haasten naar de basissen. Israël was niet voorbereid op deze aanval, niet zoals gebruikelijk. Dus het is allemaal een stuk chaotischer. Het is gewoon een grote chaos. Ja, inderdaad. Moment. Niemand zag dit inderdaad aankomen. Gisteren nog een feestdag en toch duidelijke gecoördineerde acties. Hoe is die rest van uw dag verlopen? Want nu zit u dus iets ten noorden van Tel Aviv. Bewust niet teruggegaan, denk ik, naar Tel Aviv zelf. Ja, Tel Aviv is natuurlijk een interessant doelwit en daar wonen we. Dus we zijn naar familie gegaan die op een plek wonen waar het veel minder gevaarlijk is. En verder houden we heel erg het nieuws in de gaten en hoe het met iedereen gaat. En er zijn ook, er waren heel veel mensen op een feest vlakbij Gaza waar ook is aangevallen, waarvan nog zeker niet iedereen is gelokaliseerd. Ja. Dus met dat soort dingen ben je dan de hele dag bezig en tegelijkertijd ook wel gewoon met verslagenheid. Omdat je ook weet dat dit eindigt niet als er niet ook een goede oplossing komt voor de Palestijnen om goed te leven. Want het is ook afschuwelijk om in Gaza te leven. En dat is, ja. Het is dus het is ook een soort van verslagenheid van hoe gaan we in godsnaam verder of zo. En hoe vaak moeten dit soort dingen nog gebeuren? En moeten er aan allebei de kanten nog zoveel slachtoffers vallen en zoveel wreedheid voorkomen? Ja, want beide kanten inderdaad worden inderdaad gehoord. Dank voor uw toelichting vakantie dus naar de nieuwe werkelijkheid. Myrthe Biemans, dank voor uw toelichting. Israël heeft het staatsenergiebedrijf opdracht gegeven de levering van elektriciteit aan de Gazastrook stop te zetten vanwege de aanvallen. Wanneer dat precies zal gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Het zal in ieder geval niet meer zijn zoals het was, schrijft de energieminister op sociale media. Verder heeft Israël aanvallen uitgevoerd op een hoog gebouw in Gazastad, de Palestine Tower. Daarin wonen volgens persbureau AP tientallen gezinnen. Maar zouden er ook kantoren zitten van organisaties die banden hebben met Hamas en de islamitische jihad. Israël waarschuwde de mensen in het pand 10 minuten voor die luchtaanval. Zouden geen gewonden zijn gevallen, meldt persbureau AP. Diverse vliegmaatschappijen die hebben vluchten naar Israël geannuleerd. Morgenavond zou KLM naar Tel Aviv vliegen. Die vlucht is dus gecanceld. Transavia annuleerde eerder al een vlucht naar Tel Aviv. En EasyJet besloot een voor vandaag geplande vlucht uit te stellen naar zondag. Vooralsnog gaat die wel door. Kort ander nieuws dan. U hoorde het net al hier op NPO Radio 1. Max Verstappen is voor de derde maal wereldkampioen geworden in de Formule 1. Zijn teamgenoot en directe concurrent voor het kampioenschap, Sergio Perez, crashte een paar rondes voor het einde van de sprintrace. Kon de race niet hervatten en daardoor is Verstappen dus al verzekerd van de titel. En er wordt nog geraced in die sprintrace, nog een aantal rondes. En het dodental van de aardbevingen in het westen van Afghanistan is opgelopen naar zeker 320, meldt de VN. De Afghaanse autoriteiten hebben nog geen exacte cijfers bekendgemaakt, maar er wordt wel gevreesd voor honderden doden. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat er militairen en hulpdiensten onderweg zijn naar de regio. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vooral in het noorden kan nog wat regen vallen. Morgen begint eerst bewolkt, later vanuit het zuiden wat zon. Het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Max Verstappen is dus wereldkampioen en het werd hij omdat Perez tijdens de sprintrace in Qatar van de baan vloog. Voor de strijd om de wereldtitel is het niet meer van belang, maar Hans van Lozenoord kan Verstappen die sprintrace ook nog winnen. Nou, dat zou nog wel eens kunnen, want we naderen ondertussen de laatste paar ronden in deze wedstrijd. En Verstappen is opgeklommen naar de tweede plek. En nadat die safety car was verdwenen, of tenminste vlak daarvoor, had Piastri weer de leiding overgenomen van Russell. Piastri die duidelijk meer band over heeft, zou ik maar zeggen, dan Russell. En ja, op dat moment moest Verstappen de aanval inzetten. Dat deed hij ook. Verstappen ging ook langs Russell. En daar rijdt hij nu naar de herstart achter die safety car. En terwijl Charles Leclerc op de onboordradio constateert dat Sainz aan het worstelen is met de auto. Hij rijdt er vlak achter. Hij kan dat zien. Hij kan zien dat hij alle kanten op glijdt, zijn collega. En dat gebeurt allemaal in de één na laatste ronde van deze wedstrijd. Ook Lewis Hamilton, die komt steeds dichterbij. Die rijdt op de zevende plek nu achter Charles Leclerc. Maar het verschil is groot met Max Verstappen. Verstappen die zat op 2,6 seconden op het moment dat hij werd losgelaten achter die safety car op de tweede plek. En op dit moment is het verschil nog 2 seconden. Dus hij loopt in. Maar of dat genoeg is, in ieder geval heeft hij de snelste ronde op zijn naam gebracht. Dat levert niet zoveel op in dit geval. Maar wel een stukje eer natuurlijk. Terwijl Leclerc zich breed maakte ten opzichte van Lewis Hamilton. Een mooi duel daarachter. Maar ze komen gewoon weer niet in de buurt van Verstappen. En dat zegt toch genoeg. En het enige team dat een vuist kan maken is natuurlijk McLaren met Piastri aan de leiding. En het zou best zo eens kunnen zijn dat de jonge Australiër, 22 is die pas, afkomstig uit Sydney, ook al Formule 3, Formule 2 kampioen geweest. De man heeft het hele traject doorlopen zoals het eigenlijk hoort. Dat Piastri voor het eerst een race gaat winnen in de Formule 1. Weliswaar nog geen hoofdrace, maar een sprintrace. Maar wat zegt dat nou allemaal? Het zegt in ieder geval dat hij ongelooflijk veel talent heeft. En de laatste ronde is nu begonnen. De laatste ronde is begonnen. En Russell heeft het heel zwaar aan de stok met Norris. Dat gaat om de derde plek. En die zitten nu al op 6,6 seconden achter Piastri. En daartussen rijdt dan Max Verstappen. Max Verstappen op 2 seconden. Nee, deze race gaat hij niet winnen. Deze sprintrace, dat is onmogelijk. Je kunt geen 2 seconden in 1 ronde goed rijden. En Piastri, ja, het is een jong baasje. Maar het is ook een rookie. Hij rijdt voor het eerst dit seizoen in het wereldkampioenschap Formule 1. Maar het is wel een ongelooflijk coole kikker. Iets anders kan ik er niet van maken. Want wat dat betreft lijkt hij wel een beetje op Verstappen. Heel nuchter en beschouwend. En als hij een inhaalactie inzet, dan zet hij hem ook in. Dat doet Verstappen ook. Er is nooit enige twijfel. En dat weet de concurrentie ook. En het is toch een beetje de stijl die hoort bij grote kampioenen. We zitten in de laatste kilometers op het circuit van Losail, even buiten Doha in Qatar. En daar wordt dan deze laatste Grand Prix verreden. Het is een Grand Prix in de woestijn. Het is een Grand Prix in het donker. Het is ja, toch vrij sfeerloos. Het is geen aansprekende entourage. Maar daar is de finishvlag. En daar wint Piastri. En vlak daarachter, in een hele grote stofwolk, finisht Max Verstappen. Wereldkampioen Formule 1 2023. De derde titel in successie. En daarmee, hij schaart zich in een heel mooi rijtje. Luister even mee. Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna. Ik noem maar een paar namen. Max Verstappen hoort in dat rijtje thuis. Hij is de terechte wereldkampioen. Hij heeft het gedaan met overtuiging. En dat is zoals Max Verstappen is. Max, bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want met Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Welkom bij het tweede uur van Langs de Lijn. U heeft het vast al meegekregen in het eerste uur. Max Verstappen is wereldkampioen voor de derde keer. Straks praten we uitgebreid na over deze wereldtitel. Maar nog steeds in de studio, Jeroen Brekenmolen. Is er al een eerste reactie van Max Verstappen? Ja, zeker. Meteen over de finish. Mooie boordradio over de radio. Bedankt die zijn hele team. Want het is natuurlijk een heel groot team wat erachter staat. En dat vergeet hij ook zeker niet in dat siert hem. Ja, en er is voetbal. Almere City en RKC zijn alweer even bezig met de tweede helft. Ragnar Niemeyer. Ja, 25 minuutjes nog tot het eind. We hebben al heel lang die 1-0 van Almere op het bord. RKC krijgt de druk er toch niet op bij de thuisploeg vandaag. En Michiel Kramer bijvoorbeeld, ja, is echt volstrekt onzichtbaar in dit duel. Terwijl dat wel een van de mensen is waar het voor de Waalwijkers natuurlijk van moet komen. Door naar Deventer. Net begonnen Go Ahead Eagles in eigen huis tegen Heracles. Richard van der Made. En hij zit erin. Het is Go Ahead Eagles dat op voorsprong komt in de 12e minuut. En het is Willem Willemson, de IJslander, die je maakt. Precies op het moment dat jullie hier naar mij toe komen, valt het eerste doelpunt van de wedstrijd. En die IJslander, wat is hij toch goed? De aanvallende middenvelder van deze mooie club uit Deventer in een volle Adelaarshorst. Go Ahead Eagles Heracles na 12 minuten. 1-0. Ja, die hebben keurig op ons gewacht met doelpunt te maken. Over een uur trappen ook Vitesse en Excelsior af. Dat duel volgen we uiteraard ook. En we praten dus na, uitgebreid na, over de wereldtitel van Max Verstappen. Ook nog aandacht voor atletiek en buitenlands voetbal. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, Ragnar, het is al heel lang 1-0, zei je net al. Denk je dat er nog verandering in gaat komen? Ja, ik heb het gevoel dat er nog wel wat gaat gebeuren als er straks wat ruimte komt. Misschien wel voor Almere lopen er genoeg snelle mensen die van die 1-0 misschien wel 2-0 kunnen gaan maken. Kwart wedstrijd nog. Zojuist was La Parra van La Parra er bijna doorheen. Sterker nog, hij haalde ook de achterlijn, gaf een voorzet, maar die was eenvoudig voor Houwe. Even een blessure bij Oukili. Maar die wordt door doelman Houwe overeind geholpen. Hij is de vervanger dus van Etienne Vaassen. Keept zijn eerste wedstrijd sinds Vitesse Groningen op 5 mei. Aan het einde van het afgelopen seizoen. Hij heeft ook de bal. Krijgt hem terug. En ja, dan is die goal van Robinet tot nu toe dus de enige Fransman die er al 3 maakte. Helemaal geen indrukwekkend cv. Sochaux is een club die we misschien wel kennen. De Peugeot-club. Maar Laval, Châteauroux, Nancy. Dat zijn helemaal geen grote namen in het Franse voetbal. Daar voetbalde hij met name. Maar hij maakte dus al 3. Het was een intikker. Maar toch, je moet hem toch maar even maken. Als de bal nu aan de andere kant van het veld over de achterlijn is gegaan. Het is een doeltrap voor Noordin Bakker. Ja, die wordt echt nauwelijks getest hoor. Er is veel te weinig aanvallends te noteren van RKC uit Waalwijk. Vorige week die gestaakte wedstrijd tegen Ajax. En overigens over Ajax gesproken. Mocht Almere winnen, mocht dit zo blijven bijvoorbeeld, die 1-0. Ja, dan gaat de ploeg van Alex Pastoor naar 7 punten. Zijn dat er 2 meer dan Ajax? Dan heeft het wel meer gespeeld. Maar vinden ze natuurlijk toch wel mooi hier. 68e minuut, een vrije trap in de as van het veld. Een meter of 15 buiten de kop van het strafschopgebied van RKC. Ja, het lijkt me vrij ver om dit ineens te gaan proberen voor Van La Parra. Hè. Die sprong vorige week meteen na zijn goal in de armen van Annemieke Zijerveld. Veel te doen geweest over haar positie in de staf. De mental coach, Utrecht waarvan werd gewonnen, wilde ook meteen een mental coach. Die hadden ze daar gek genoeg niet. Nou, hij speelt met vertrouwen. Aardige trap van ver dus. Maar houden simpel richting zijn linker benedenhoek. En dan kan hij hem pakken. Houdt hem even bij zich. En kan hem mee gaan geven aan de linkerkant van het veld. Aan Van der Buijs. Van der Buijs richting het centrum. RKC gaat het proberen om eindelijk eens een keer echt gevaarlijk te worden in de tweede helft. Het is 1-0. We zitten in de 69e minuut bij Almere City tegen RKC. Ja, niet snel onder de indruk van een cv. Ragnar Niemeyer, die zelf natuurlijk ook een ontzettend indrukwekkend cv heeft. Het cv Jeroen Blekemolen van Max Verstappen, dat begint inmiddels wel behoorlijk mooie vorm aan te nemen. Derde wereldtitel. Hoe heeft hij deze ervaren? Want je kijkt mee met alle festiviteiten na de finish. Hoe ondergaat hij dat? Nou, hij realiseert zich wel dat hij nu in een rijtje staat wat echt wel uniek is. Noem ze maar op. Senna, Piquet, Niki Lauda. Het is echt uniek dat je zoveel titels kan winnen. En hij is nog niet klaar. Want dat is het mooie. Hij is nog hartstikke jong. Hoe lang hij doorgaat, geen idee. Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij misschien vrij vroeg wil stoppen. Maar hij gaat lekker. En we gaan heel snel naar Deventer. Want daar is het begin van de wedstrijd behoorlijk spectaculair, Richard. Ja, zoals zo vaak hier in de Adelaarshorst in Deventer. Go Ahead Eagles komt op 2-0 en het is het eerste doelpunt in de competitie voor Victor Edvardsson. 850.000 euro betaalde Go Ahead Eagles voor deze Zweedse spits. En Go Ahead Eagles ontketend hoor na die goal van Willem Willemsson. Het is een hoekschop vanaf de linkerkant. De bal blijft dan een beetje liggen in de 16 en op ongeveer 6 meter van het doel haalt hij voluit. Victor Edvardsson, hij stond droog, maar hij is o zo belangrijk in het elftal van René Haken. Die deze week verlengde bij Go Ahead Eagles. Neemt die bal eventjes aan, een beetje zo half op zijn schouder. Kan het niet helemaal zien, maar het wordt allemaal goedgekeurd. En dan de grote blijdschap bij deze Zweedse spits. Stoere kerel daar in de punt van de aanval. En na 17 minuten staat het 2 voor Go Ahead Eagles. En 0 voor Heracles Almelo in deze oudste derby van Overijssel. Weer een Overijssels onder onsje voor Heracles. Dat vorige week won van PEC Zwolle met 2-1. En ook goed begon hoor hier in Deventer aan deze derby in Overijssel. Maar goed, het is dus Go Ahead Eagles dat in korte tijd 2 doelpunten maakt. En op rozen zit al zo vroeg in de wedstrijd in een volgepakt stadion hier. In de studio praten we met Jeroen Blekemolen over de derde wereldtitel weer van Max Verstappen. En je zei net, Jeroen, dat je wierp eigenlijk de vraag op hoe lang hij nog doorgaat. Probeer hem eens te beantwoorden, die vraag. Nou ja, er gaan verhalen dat hij misschien met een nieuwe reglement al wil stoppen. En dat zou 2026 al zijn. Omdat hij het ook gewoon wel een zwaar leven vindt. En ook andere dingen in zijn leven wil gaan doen. Maar als je zo lekker bezig bent en aan het winnen bent, dan is het ook moeilijk om te stoppen, lijkt me. Want zoals je hem net omschreef, een bus schreef, dan is het hem niet af te zien dat het hem zwaar valt. Nee, zoals ik er nu bij sta, is het ongelooflijk. Het gaat bijna vanzelf en het gaat natuurlijk nooit vanzelf, want het is gewoon topsport. Maar ja, het loopt gewoon. En met het team, het is gewoon echt één groot geolied team. Ja, dit jaar is natuurlijk de wereldtitel van de macht, het machtsvertoon geworden, denk ik, met al die overwinningen. Je noemde net al dat hij over de finish kwam en toen een lang verhaal had op de bordradio waar hij zijn team bedankte. Max, you are a three-time champion. Fantastic. Max, you are a three-time world champion. That's unbelievable, mate. Absolutely unbelievable. It's been an incredible year for you. Yeah, unbelievable, guys. Yeah, I don't know what to say, but incredible year. I mean, thank you for providing me with such a car. It's been a pleasure so far this year. And I just want to say a big thank you to everyone here at the track, back at the factory, putting all the effort in, you know, to be able to achieve something like this. I can't thank you all enough. And besides all the performance-related stuff, it's also just really enjoying working with you all. And that's probably even the most important at the end. So. Thank you very much. Ja, er zijn interviews na races die korter duren dan deze reactie op de bordradio. Wat zegt dit nou? Dat hij gelijk eigenlijk al zo relaxed en ook wel ontspannen is. De echte euforie, die is er een beetje vanaf, lijkt het. Ja, maar zo was hij eigenlijk al voor de wedstrijd. Hij was heel relaxed. En ja, hij zegt het ook goed. Hij heeft het gewoon naar zijn zin. En dat is denk ik heel belangrijk. En dat kan, het ook wel, dat kan er ook wel voor gaan zorgen dat hij nog wel langer doorgaat dan dat hij misschien op dit moment wel plant. En dat hoop ik van harte. Want het is natuurlijk mooi als hij straks al die records op zijn naam heeft staan. Ja, de race ook gevolgd door Hans van Lozenhoort. Hans, hoe beleef jij dit? De derde wereldtitel van Max Verstappen? Ja, ik vind het een prachtig resultaat, omdat hij het altijd zo gefocust doet en zo geconcentreerd. En de man laat zich niet of nauwelijks afleiden door andere zaken. Ik vind dat toch wel heel erg knap, hoor. En dat geeft al aan iemand op 26-jarige leeftijd al zo ver is. Hij net 26 geworden onlangs. Ik wil trouwens nog even zeggen, ik was vergeten straks de naam te noemen van Nelson Piquet. En dat is zijn aanstaande schoonvader, is dat. Die heeft ook 3 wereldtitels. En Piquet behaalde die derde titel ook op zaterdag. Dat gebeurde 40 jaar geleden op het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika. Daar werd hij derde in die wedstrijd in die prachtige witblauwe Brabham BMW. Dat zullen de echte autosportliefhebbers zich nog wel herinneren. Nu staat Max Verstappen samen met Piastri. En daar moet hij voor opletten, hoor, de komende jaren. En Lando Norris staat hij op het podium na zijn tweede plek. Maar wat telt is die wereldtitel, de derde voor Max Verstappen. Wat is er, Jeroen, een new kid on the block? Iemand waar hij de komende 2 jaren dus met deze reglementen enige angst voor moet hebben? Of gaat hij, en dat zeg ik met alle respect hoor, maar fluitend op weg naar wereldtitel nummer 4 en 5? Ja, dat verwacht ik wel. Maar als je ziet hoe McLaren nu terugkomt, met natuurlijk 2 hele goede rijders, Piastri en Lando Norris. Ja, die komen er wel aan. En die Piastri is toch wel knap, hoor. Die wint zijn eerste wedstrijd. En groot talent, Formule 2 kampioen, Formule 3 kampioen. Dus daar mogen we wel wat tegenstand van gaan verwachten. Ja. Wat is er? Is er een gevaar voor de Formule 1 dat de macht van Max Verstappen te groot wordt? Ik weet dat dit komt vaak terug, week na week terug. Maar goed, dit is het moment dat hij de derde wereldtitel binnenhaalt. Moet er iets gebeuren in de Formule 1? Nee, dat denk ik niet. Dit hoort bij de Formule 1. Hè. We hebben natuurlijk een periode gehad met Schumacher, we hebben een periode gehad met Hamilton. Het is eigenlijk zoals het altijd gaat. Er is gewoon een team wat domineert, wat de beste auto heeft. Of hij dat heeft, weet ik eigenlijk niet eens. Want kijk maar naar zijn teamgenoot Perez, die het gewoon moeilijk heeft. Maar dat hij aan het domineren is, dat is duidelijk. En dat hij dat misschien nog wel even blijft doen, eigenlijk ook wel. Ja, en dus zie jij niet 1, 2, 3 iemand komen die het hem echt lastig kan maken? Nee, ja, als McLaren zo doorgroeit misschien wel, maar over een heel seizoen gezien eigenlijk niet. Want als je ziet hoe constant hij is, hoe weinig fouten hij maakt, eigenlijk geen fouten. Ja, dan zie ik weinig mensen die in de buurt komen. Ja. We gaan even voetballen. We gaan naar Almere, waar nog een kwartiertje ongeveer te spelen is, Ragnar, bij Almere City tegen RKC. Mars is klein, wel in het voordeel van Almere. 1-0, inderdaad nog een kwartier plus de nodige extra tijd. Want het ligt toch wel om de havenklap. Nou ja, het was misschien wat sterk, maar regelmatig stil. Vanwege blessures, Akuyobi kwam in botsing met Lokesa, stond een beetje vast en met pijn aan het linkerbeen eruit gegaan. Alex Pastoor kwam even binnen de lijn en dan denk je, zal toch niet ernstig zijn, maar dat viel wel mee. Maar opmerkelijk dat hij even bij zijn speler ging kijken. Nou, voelt misschien toch ook een beetje mee dan, ook wel weer mooi van Pastoor. En zo heeft ook RKC wel gewisseld. Tijdje geleden al Stefanovic gekomen. Huurling van Manchester City bijvoorbeeld. Margaret, aanvaller die onder andere in Jong AZ speelde. Maar het maakt allemaal niet zoveel uit. De thuisploeg is dominant. Mbeso heeft een menu. Gaat het richting de rechterkant. Floranus, rechtsback van de thuisploeg. Bal de diepte in. Nou, dat is in de richting van een ingevallen spits bij Almere. Dat is Hansen. Kan er net niet bij. En dus is het RKC met de bal terug op de keeper. Op doelman Jeroen Houwe. Nou, Vaassen dus niet. Dat verhaal is bekend. Kan hem meegeven. Die keeper aan Adewoye, centrumverdediger. Komt uit bij de middenlijn. Nou, niemand van Almere gaat kijken. RKC won hier voor het laatst. Ik heb even zitten kijken in de cijfers. Op 3 april 2015. Dat was in de keukenkampioendivisie. Logisch. Want dit is het eerste jaar van de ploeg uit Flevoland. Natuurlijk op het hoogste niveau. Wel leuk dat Vincent Jansen toen voor het verliezende Almere een van de doelpuntenmakers was. Oh, Houwe, die glijdt even weg. Bij een terugspeelbal van Adewoye. Echt gevaarlijk wordt het niet. Maar hij is op tijd weer op de benen. Gelukkig maar voor die vervanger van Etienne Vaassen. Nou, RKC heeft een tikje meer de bal. Ja, 1 goal is goed voor een punt. Maar er straalt niet echt van af dat ze het allemaal doen voor Vaassen. RKC kwam wel in t-shirts met sterkte Etienne erop het veld op. Denk je van, nou, misschien komen er wat extra krachten vrij, hè, om het voor de keeper te doen. Bijna aan het hoofd, misschien wel een hersenschudding. En dat zie je dan niet. De bal wordt geraakt met het hoofd. En ik denk dat dat een hoekschop oplevert voor RKC. Ja, in de uiterste hoek van het veld hier aan deze kant. Loïc Mbeso, een van de 4 Fransen, die begon in de basis. Nou, misschien is dit een moment voor Kramer. Want hem hebben we echt nog niet 1 keer gezien. Behouden ze een moment in de openings 10, 15 minuten een gekraakte poging. Daar zijn de boksende handen van Noordin Bakker. Bal op het middenveld opgevangen bij Lelyveld van RKC. En dan willen ze omschakelen bij Almere. Dat komt niet uit de verf. 12 minuten nog. Almere staat al heel lang voor tegen de ploeg van Henk Vreese. RKC met 1-0. Van de slotfase in Almere naar de eerste helft in Deventer. De nummer 7 tegen de nummer 8. En is Go Ahead Eagles tegen Heracles dan een soort van subtopper, Richard? Nou ja, als Go Ahead Eagles hier vanavond gaat winnen en ze staan voor, zoals bekend, met 2-0. Dan komen ze toch wel weer terug inderdaad in die subtop. Want een aantal weken geleden stond de ploeg van René Haak op een hele verrassende, keurige 5e plaats. En Heracles doet het al een aantal weken heel goed. De laatste 3 wedstrijden 2 keer gelijk. En vorige week, zoals ik in mijn vorige bijdrage zei, gewonnen met 2-1 van PEC Zwolle. Het is een uitstekend Go Ahead Eagles in de eerste 25 minuten. Dat gewoon zo snel mogelijk richting het doel van de tegenstander gaat. En Heracles Almelo moet vooral in de achteruit. En wordt gedwongen tot verdedigen de ploeg van Sean Lammers. 2 doelpunten dus al gezien van Willem Willemson. Op het achterhoofd na een vrije trap van Philip Rommens. Met de rug naar het doel. En ja, of het bewust was of niet. Ik denk het wel als je zo de herhalingen ziet. Maar het was mooi zoals die bal in het doel plofte. Dus een beetje op het achterhoofd. Die lange IJslander, 1,95 meter. 1-0 betekende dat voor Go Ahead Eagles. En vervolgens snel erachteraan die tweede goal van Go Ahead. Gemaakt dus door Victor Edvardsen. Het is nu Heracles dat het gaat proberen. Nog niet of nauwelijks in het strafschopgebied geweest, hoor, van de tegenstander. Limbombe nu met een lage voorzet. Bal wordt weggehaald door Nauber. En dan via Kuipers gaat Go Ahead Eagles weer proberen zo snel mogelijk naar de overkant te geraken. Ja, het is vaak een feestje hier, hoor, in de Adelaarshorst. Thuiswedstrijden van Go Ahead Eagles. Paar cijfertjes. 10 keer op rij inmiddels ongeslagen. En van 17 thuiswedstrijden slechts 1 keer verloren. Dat was in januari van AZ met 1-4. En verder louter gelijke spelen. Maar vooral ook een hele hoop overwinningen. Het is een wapen met dat trouwe publiek. Het zit hier altijd bomvol. Ze fluiten, mopperen eigenlijk niet of nauwelijks. Maar staan gewoon vanaf het begin achter de ploeg. Lange bal van Amova gaat richting Edvardsen. Wordt verdedigd door Hoogma, de aanvoerder van Heracles. Dan is daar vrijheid voor Adekanje. Die probeert te schieten. Punt strafschopgebied. De bal wordt een beetje gekraakt daar. Maar de aanval nog altijd in leven. Nu aan de linkerkant met Bas Kuipers voorzet. En in paniek weggehaald door Bakboord. Go Ahead Eagles nog altijd. Want ze krijgen hem eigenlijk niet weg bij Heracles Almelo. En dan uiteindelijk is het eindstation Michael Brouwer. De keeper van Heracles. En ja, u hoort het waarschijnlijk op de achtergrond. Meteen weer dat enthousiasme hier van het publiek aan de Vetkampstraat. Go Ahead Eagles Heracles Almelo. 2-0 na 28 minuten. Baby, you can find me. watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Dat was Dance the Night van Dua Lipa. En de hele avond hebben we al op de halve uren extra nieuwsbulletins. En nu is het 8:55, dus tijd voor het NOS Nieuws. NPO Radio 1 met Michel Koenen. Het totale dodental door de aanvallen van Hamas is opgelopen naar zeker 200, melden diverse media in Israël. Het officiële aantal staat nog op zeker 100. En ook zijn er volgens het ministerie van Volksgezondheid zeker 1100 gewonden. Ook het dodental door de Israëlische vergeldingsacties in de Gazastrook loopt op. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldt ruim 230 doden en ruim 1600 gewonden. Hamas heeft vanuit de Gazastrook nieuwe raketaanvallen richting Israël uitgevoerd. Zouden 150 raketten op Tel Aviv zijn afgevuurd. Daar waren ook explosies te horen en er zouden ook meerdere gewonden zijn. Op sociale media staan beelden van Hamas-leden op een Israëlische militaire basis. Ze zouden meerdere tanks en wapens hebben buitgemaakt, maar dat is niet bevestigd. Wel schrijven Israëlische media dat het leger de controle op een basis vlakbij de Gazastrook weer heeft heroverd. En de VN-veiligheidsraad komt morgen bijeen om de aanval van Hamas op Israël te bespreken. Dat zeggen diplomaten. Voorzitter Brazilië had om zo'n spoedzitting gevraagd. VN-chef Guterres heeft de aanval van Hamas veroordeeld. Hij dringt aan op alle diplomatieke inspanningen om erger te voorkomen. NPO Radio 1. Vanavond haalde Max Verstappen tijdens de sprintrace in Qatar zijn derde wereldtitel binnen. Ik praat erover met Jeroen Blekemolen hier in de studio. Jeroen, is die blijdschap, hè? 2 jaar geleden werd hij voor het eerst wereldkampioen na een sensationele race. Toen was er natuurlijk een enorme explosie van vreugde. Is dat nu dan minder? Ja, het zal zeker anders zijn. 2 jaar geleden was echt iets wat ongelooflijk is. Dat het in de laatste ronde, in de laatste paar bochten eigenlijk, dat toen pas de beslissing viel, dat was bizar. En zeker met dat hele beladen seizoen, met die strijd met Hamilton. Ja, en nu is hij gewoon aan het domineren. Dus het zal wat relaxter en wat makkelijker voelen voor hem. Want wat heb je gezien van hem na de finish? Nou, hij is heel, heel relaxed, heel dankbaar naar zijn team. En dat vind ik ook mooi. Ik denk ook terecht. Weet je, het team staat er ook achter. Ze doen het echt samen. Het is natuurlijk ook gewoon een teamsport uiteindelijk. Die auto is ook belangrijk. Maar ja, je mag ook wel zeggen dat hij wel een hele belangrijke schakel is in dat team, zeg maar. Ja, we hebben hem al even aan het woord gehoord via de boordradio. Dat was al een half interview. Toen stapte hij uit de auto en stond hij vervolgens onze collega's te woord. Yeah, of course, a fantastic feeling. It's been an incredible year. A lot of great races and... Yeah, of course, super proud, but also super proud, you know, of the job of the team. It's just been so enjoyable to be part of of that group of people. And yeah, to be a three-time world champion is just incredible. Do you think you're going to keep this going, or is it just so, so hard to keep this kind of level going for much, much longer in future, do you think? We'll keep on pushing. We'll try to do the best we can. Also, today was, I think, quite an exciting race. I think it was a bit of a shame with the safety cars, but overall, it was good. It was fun out there. And, of course, incredibly happy at the moment. Maybe a quick word also for Oscar. I mean, he got his first win out there. He drove a great race. It was not, I think, that easy because we were on the medium tires and there were some soft starters around us, so they had a bit more grip in the beginning. But, he did very well. I tried everything I could to try and catch up, but we came short at the end. So well, we're just seeing some of your special moments of the year this year. Do you have a target in mind? Like, hey, I want to win a fourth one in a row or a fifth one. Is there anything there for you, or you're just enjoying the moment? We'll just see what happens. I'm enjoying the moment, and hopefully, of course, we can keep this momentum going for a while. Ja, laat zich niet verleiden tot uitspraken, tot voorspellingen. Dat zei je net eigenlijk ook al een beetje, dat hij daar eigenlijk niet zo mee bezig is. Als je het opzond, 178 races gereden, 48 overwinningen, dit jaar 13 overwinningen, nog 5 races te gaan. Is dat denk je iets waar hij nog zijn bed vooruit komt voor 18 races in één seizoen? Dat zal waarschijnlijk nooit meer verbroken worden. Nee, het is uniek waar hij mee bezig is. Maar het is wel mooi. Verstappen is Verstappen. Daarmee bedoel ik, hij is gewoon zichzelf. Hij is puur, hij is echt. Als hij het ergens niet mee eens is, zal hij het ook zeggen. En dat is wel... Hij is misschien niet zo bezig met die records. Aan de andere kant doet het hem natuurlijk ook wel goed. Maar het is gewoon een echte Verstappen. Zal hij het thuis, misschien met zijn vader, of misschien in een envelop hebben gestopt, wat wel voor zichzelf het doel is? Ik snap ook wel dat je het niet uit wil spreken, want dan komt het altijd een keer bij je terug. Maar zit het denk je in zijn eigen hoofd? Nou ja, ooit was het natuurlijk het doel wereldkampioen worden. Dat werden ze. Dat hebben we gezien in 2021 in Abu Dhabi. Toen ze met z'n tweeën een momentje pakten na de wedstrijd. Heel mooi. Wat daar precies gezegd is, weet ik niet. Maar dat zou zo'n momentje geweest kunnen zijn. Van hier houdt het niet op, wij gaan door. Ja, nou is dit, ik zei het net al. Dit seizoen kent nog 5 races. Zelfs met morgen erbij nog 6, hè, denk ik. Dat er na morgen dus nog 5 races zijn. Ja. Wordt dat doorbijten of wordt dat nog leuk? Ja, hij gaat proberen de meeste overwinningen te pakken in een seizoen. En dat gaat hij ook wel redden, denk ik. We hebben ook meer wedstrijden dan dat we vroeger hadden. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Maar uiteindelijk, hij gaat nog meer records verbeteren dit seizoen. Je vertelde net over die eerste titel. Is er nou een zin of een manier om deze wereldtitel te beschrijven? Ja, dit is pure dominatie. Hij heeft gewoon die sport gedomineerd dit jaar. Dat is ongelooflijk. En 2 jaar geleden was het keihard vechten met eigenlijk een auto die niet snel genoeg was. Dus dat was uniek. Dat zo'n moment zul je misschien nooit meer terugzien in een sport. Want dat is echt uniek. Maar ja, dat je echt alles domineert, dat is ook wel heel knap. De wereldtitel van de dominantie. Precies. Oké. Dankjewel Jeroen Brekenmolen voor je uitleg en je wijze woorden over de derde wereldtitel van Max Verstappen. Gaan wij naar Deventer, naar Richard van der Maden. Vrije trap voor Heracles Almelo, 37e minuut. Het is 2-0 voor Go Ahead Eagles in Deventer. Lekkere wedstrijd tot nu toe met best wel een hoog tempo. Nu Vinovic met zijn rechter laag, niet al te best. Wordt weggehaald door Edvardsen en in eerste instantie door Rommens die er goed bij zit. En dan gaat de bal helemaal naar de andere kant. Via Bakboord even terug naar Brouwer. Alle spelers van Heracles kruipen weer richting de middenlijn. En dan denk ik dat, nee, ze komen nu toch ineens weer terug. Dus kiest Brouwer voor de opbouw via Brian de Keersmaker. Dat is een verdedigende middenvelder. Een van de betere aankopen vind ik dat van Heracles Almelo. Dat het natuurlijk toch ook best heel goed doet, hè, dit seizoen. Veel lof voor Go Ahead Eagles. Maar Heracles, ik zei het al, de laatste 3 wedstrijden niet verloren. Vorig seizoen nog in de eerste divisie. En nu toch prima op een 7e plaats met 11 punten. Maar als Go Ahead Eagles deze wedstrijd in Deventer wint, gaan ze er dus overheen. Want ze hebben pas 1 puntje minder. Slechts 1 puntje minder. Via Hansson probeert Go Ahead Eagles of Heracles een aanval daar op te bouwen aan de rechterkant. Bal wordt een beetje slordig in het niemandsland weggeramd door Rommens. Nu heeft hij wel wat meer ruimte. Staat hij eigenlijk op een positie centraal achterin. Terwijl het een middenvelder is. En hij paast de bal dan breed naar Amova. En zo gaat Go Ahead Eagles weer rustig naar voren. Lange bal, maar ook niet op maat. We zitten een beetje in een wat slordige fase. Lindhorst verovert dan de bal weer terug voor Go Ahead Eagles. En via Rommens gaat de bal dan naar de linkerkant. Naar Oliver Edvardsen. 2 keer een Edvardsen. plaatsen bij Go Ahead Eagles. De spits is dus Victor, een Zweed. De ander is een Noor. Victor maakte een minuut of 15 geleden zijn eerste doelpunt in het shirt. In dat mooie geel-rood van Go Ahead Eagles. Zojuist ook even een opstootje tussen Bas Kuipers, de linksback, en de rechtsbuiten van Heracles Limbombe. Hoort natuurlijk ook allemaal bij zo'n derby. Af en toe een beetje grimmig. En ook Butman, centrale verdediger van Heracles Almelo, ging er een paar keer al hard in. Opgeroepen voor Oranje onder 19. Ploeg van Misha Visser gaat volgende week 3 oefeninterland spelen in Spanje. Goede centrale verdediger deze Stijn Bultman. Die dus klaar staat nu in het strafschopgebied van Heracles. Want Go Ahead Eagles mag een vrije trap gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Met 39 minuten inmiddels op de klok aan de Vetkampstraat. In Deventer, de bal hoog in het strafschopgebied, wordt dan weggekopt door Heracles. En dan komt er nog een schot van Go Ahead Eagles. Maar dat gaat meters over het doel van Michael Brouwer. 2-0 is het dus nog altijd voor de thuisploeg onder leiding van René Haken. Go Ahead Eagles, de betere ploeg tot nu toe in deze wedstrijd. Opgericht in 2001, 22 jaar gewacht op de eerste overwinning in de Eredivisie. Gaat natuurlijk over Almere City. Die was er dus vorige week. En komt er nu een week later al de tweede overwinning, Ragnar. De absolute slotfase bij Almere City RKC. De kans is wel groot, Jeroen. Nog een kleine 2,5 minuut. 1-0 staat het. Robin Netman van de Kool al een tijdje geleden naar de kant gegaan. Snelle spelhervatting van Houwe, doelman van RKC. Maar achterin opgevangen door Almere City. Moeten ze nog een keer aan de bak. En Bisso. En dan toch weer RKC. Het is wat rommelig nu op het veld. Wat nieuwe mensen erbij. En toch aan de linkerkant nu de ontsnapping van Almere. Ja, er zijn daar wel ruimtes voor de thuisploeg. Om gebruik van te maken voor de goal is dat is geen goede bal richting Hansen. Cornelius Hansen, ingevallen spits. Vanaf de flank had die bal moeten komen. Maar die komt niet van Kathleen. En dus is er weer houden met een trap. Ja, nog een anderhalve minuut is er een moment geweest van RKC. Zo de afgelopen 15 minuten. Ja, wel degelijk. Een poging van zijn tweede in de wedstrijd van Kramer. Hij kreeg de bal eigenlijk voor de voeten onverwacht. Toen doelman Bakker en een verdediger met elkaar in botsing kwamen op de rand van strafschopgebied. Hij schoot hem aan tegen die MBSO. Maar had hij hem er simpel overheen gelift? Ja, dat moet je kunnen, maar dat kan Kramer wel. Hij had ook tijd. Dan had die bal zo het doel kunnen bereiken, het net kunnen raken. Nu gebeurde dat niet. Wel het zoeken van Kramer. Heel teleurstellend het duel van de spits. Die eigenlijk vorige week een klein beetje zijn mond voorbij praten bij de NOS en Studio Voetbal. Door allerlei details te geven over doelman Vaassen. Daar is hij flink voor op de vingers getikt deze week. Als er nog een keer een uitbraak is met de Floranus van Almere. Ritmeester Van de Kamp, niet uit een achterbuurt, is in het veld gekomen. Man met de langste naam ooit. Evenaring in de Eredivisie. En dit is een andere invaller. Duivenstein loopt hem over de achterlijn. En dan is er nog maar heel weinig tijd. Half minuutje voor Houwe. Overigens wel mooi. Hè? Ritmeester Van de Kamp samen met een paar anderen. Bijvoorbeeld Direncelli, Sanchez Fernandez van Heracles en Patrick van Meijert van Schoor. Dan met de langste naam ooit, langer dan Vennegoor of Hesselink. Ik kan het even zeggen omdat Bruma geblesseerd is geraakt. Invallen, vorig jaar nog speler van Heerenveen toch. Vaste bank zitten bij RKC. Ja, die 5 minuten extra zitten er bijna op. Stevige botsing met die Loïc Mbeso. De Fransman komt nog geel aan. Ja, het is echt een wedstrijd. Als je aandelen in Almere City hebt, dan heb je een geweldige avond. Heb je die niet? Achter heb je een wedstrijd gezien die redelijk in evenwicht was. Niet super spannend. 2 ballen in het veld. En ik denk wel dat de meesten kunnen leven met een zege voor Almere. Die is nu echt wel dichtbij. Houwer mag nog 1 keer trappen. Hij zal de komende weken wel spelen. Volgende week natuurlijk niet. Dan is er interland voetbal. Daarna wacht Volendam. Maar de zege is binnen voor Almere. De staf knuffelt elkaar met Pastoor natuurlijk. Alex Pastoor in het midden. De camera gaat richting Robinet. Want hij is de matchwinner. Eerste zege ooit thuis. Tweede op een rij. Heen over Ajax. Naar droge grond in de Eredivisie. Het wordt nog wat hoor met Almere City. En waarom zou die ploeg niet kunnen winnen binnenkort van NEC thuis. Van Go Ahead of van Rosmalen in de beker. Dat is later. 1-0 wordt het bij Almere tegen RKC. Ja, opnieuw een overwinning dus voor Almere City. 7 punten hebben ze. En Ragnar zei het al. Dat betekent dat ze over Ajax heen zijn. Die nu onder de virtuele streep staan. Wij gaan naar voetbal in het buitenland. Absolutely sensational. Het buitenland. buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Naar het oosten dit keer, naar Duitsland, de Bundesliga. Want Thierry Boon, welkom weer. Dankjewel. Een opvallende koploper in Duitsland. Ja, Stuttgart. De kampioen van 2007, maar de laatste jaren toch vooral het lastige onderin. Twee keer gedegradeerd, natuurlijk net zo vaak weer terugkomen. Doe nu mee aan kop. Wonnen met 3-1 van Wolfsburg. En dat is met name dankzij één man. En die nächste Chance für die Rasi. 2-1 für die Stuttgart. Ja, een hat-trick dus. Hij had ook nog een afgekeurd goal trouwens, Girassi. Na 7 duels nu 13 goals. Dat is een record. Hij pakt het even af van Lewandowski. Die had het 2 keer gedaan trouwens, 2019 en 2020. Maar dat was het record, was na 7 duels 11 goals. En hij maakte nu even 2 meer, Girassi. En een saillant detail, ja, je zit me al aan te kijken. Je kent het, denk ik. Mislintat wilde hem naar Ajax halen. Kijk. De spits. Hij kende hem van Stuttgart, want hij haalde hem ook al naar Stuttgart als technisch directeur destijds. Maar misschien dat op de een of andere manier, ja, het lukte niet om hem naar Ajax te halen. Ajax haalde Akpom. Die heeft volgens mij nog geen goal gemaakt en deze jongen is niet te houden. Ja, dat later. Duitsland is ook de competitie van Xavi Simons en daar kijken wij natuurlijk met extra belangstelling naar, omdat komende maandag het Nederlands elftal weer bij elkaar komt. Je zei het eerder al. Sterke start heeft hij gehad bij Leipzig. Kan die vandaag weer opvallen? Nou, hij viel zeker op, maar niet op de manier waarop hij dat wil. Thuis tegen Bochum speelde Leipzig. Werd na een klein half uur onderuit gehaald. Xavi Simons in het 16-meter gebied verdiende daarmee een strafschop. Ja, ging toen zelf achter de bal staan en dan zeggen ze altijd, moet je niet doen. Nee. Xavi tritt aan, schiet en gehalten! Gehalten van Riemann! Ja, missen dus van Xabi Simons. Was een beetje slappe inzet. Ging niet genoeg het hoekje in en de keeper Riemann die pakt hem. Na een uur, een half uurtje later dus, kreeg Leipzig weer een penalty. En wat denk je, gaat hij nog een keer staan? Nee. Nee. Forsberg läuft an, Forsberg schießt und wieder gehalten! Und wieder gehalten! Der Riemann! Ja, dit keer geen Simons dus. Forsberg, maar ook hij miste, het bleef 0-0. Leipzig staat vijfde. Ja, tot slot, voor nu dan. Aandacht voor een afscheid van een groot voetballer. Wie? Ja, even spannend houden. 203 Interlands, 2 wereldtitels, Olympische titel. Komt er al iets in je naar boven? Oeh. In Duitsland dus? Nee, zeker niet in Duitsland. Want de volgende hint. Eerste voetballer die de Presidential Medal of Freedom kreeg. Hoogst burgerlijke onderscheiding in Amerika. Oh, Rapinoe? Rapinoe, heel goed. Ja, kreeg ze uit handen van Joe Biden. Rapinoe had haar laatste thuiswedstrijd voor de Seattle Seahawks. En ze kreeg echt een groot afscheid. And now the moment you've all been waiting for. Please give it up for the GOAT herself. Number 15, Megan Rapinoe! Ja, dat had gejuicht en dat ging echt een minuut lang zo door voordat eindelijk Rapinoe zelf dingen kon zeggen. 38 jaar, groots voetballer. Ook bekend vanwege haar inzet natuurlijk voor de LGBTQ+ gemeenschap. Enorm populair in Amerika. Het was haar laatste thuiswedstrijd en die trok meteen 35.000 fans. Dat is een record in Amerika. Want nog nooit kwamen zoveel fans naar een competitieduel voor vrouwen daar. Dus dat is toch wel weer aardig wat ze daar teweeg brengt. Een groot afscheid voor heel veel mensen en daar was ze behoorlijk onder de indruk van. This is so amazing, just looking out and seeing, I mean, all my family here, all my teammates, former teammates, friends, people in my life. Just thank you so much to all the fans who showed up. This is what we've wanted for so long. Voor zo lang, dan heeft ze het dus over het record aantal fans in het stadion. Daar heeft ze zo lang voor gestreden. Ze kreeg een mooi afscheid. Oké, dankjewel Thierry voor nu en tot straks. En gaan wij snel naar Deventer, want Richard, volgens mij is het rust. Het is rust. Het veld is niet helemaal leeg. Maar de spelers die staan er in ieder geval niet meer op. Die zitten in de kleedkamers met een bakkie thee. 2-0 halverwege hier in Deventer. Goed eerste half uur. laatste kwartier van de eerste helft viel wat tegen, was wat rommelig. Heracles kon eigenlijk ook niet heel veel uitrichten. Heeft geen één echte kans gekregen in de eerste 45 minuten. En dat valt natuurlijk toch ook wel een klein beetje tegen, want beide clubs staan heel dicht bij elkaar. Heracles 7e, Go Ahead Eagles 8e. Het verschil is slechts 1 punt. Maar Go Ahead was dus duidelijk in dat eerste half uur met name de betere ploeg. 2 mooie goals, eentje van Willem Willemsson en eentje van Victor Edvardsen. En ja, daar waar de spelers thee krijgen op dit moment, krijg ik dat op dit moment ook aangeboden. Dank u wel, mevrouw. Ik ga ook eventjes pauzeren hier in de Adelaarshorst in Deventer. 2-0 halverwege. En we willen die thee niet verstoren met dat je nog iets moet zeggen. Dus tot straks, Richard van der Made met de tweede helft bij Go Ahead Eagles tegen Heracles. Geeft ons tijd om te gaan turnen, terug naar Antwerpen. Want in de toestelfinales bij het WK turnen was Nederlandse inbreng vandaag. Sanna Veerman en Naomi Visser turnen net als vorig jaar finale op brug. Ze eindigden als 6e en 7e van de wereld. Verslaggever Eline de Zeeuw nam met jurylid Chantal Verkooyen de finale van de twee Nederlandse vrouwen door. Verkooyen zat nu niet achter de jurytafel. Dat mag als Nederlandse niet vanwege neutraliteit van de wedstrijd. Maar kon daardoor wel de wedstrijd analyseren. Nou ja, het is altijd heel spannend, want zoals je ziet, je weet het nooit wie er gaat winnen. Ik heb gisteren zelf brug gejureerd, dus dat is dan ook wel weer leuk dat je een beetje kan vergelijken met hoe het gisteren is gegaan. Zie je dan een beetje met klamme handjes ook, of kan je gewoon ontspannen kijken? Nee, ik kan wel heel ontspannen kijken, ja. Ja, misschien als er een medaille zou loeren, dat je dan nog wel wat gestrester wordt, maar in dit geval redelijk relaxed, ja. Het moet een keertje op zijn plek vallen. Want ze zou zo graag een keer een medaille winnen. Zou het dit keer lukken? Ja, met die moeilijkheid wordt het lastig. Maar zorg dan op zijn minst voor een perfecte uitvoering. Naomi Visser. Dan zal hier direct starten met een Katjev. Die ze gekruist pakt. Kan ze draaien. Naomi is een turnster die een hele mooie rechte lijnen heeft. Dus haar lichaam is gewoon zo mooi recht. Dat als zij elementen uitvoert, dan ziet het er ook gelijk heel strak en netjes uit. Waardoor ze dus weinig aftrek krijgt. En ook vaak in finales terechtkomt. Stal de handstand. Hele draai. Beetje bijduwen. Alleen ze heeft wel een paar draaien. En alle draaien die je maakt, moeten helemaal in de handstand gemaakt worden. En als jury moeten wij dan kijken van of het binnen 10 graden is. Dan moet je 1/10 aftrekken. En als het 30 graden afwijking is, dus er zit ook nog een stukje wiskunde in, dan moet je 3/10 aftrekken. En dat had ze vandaag wel een paar keer. Richting de afsprong nog 1 hele draai en een afsprong voor een goede oefening. Mugina. Nou, goed afgemaakt, Naomi Visser. Dan was er Sanna Veerman die ook in actie kwam. Kan je ons meenemen door haar oefening? Sanna is een iets andere type turnster. Heeft dus een minder strak lijf van nature. Dus moet daar heel hard voor werken. Is de afgelopen jaren heel goed vooruit gegaan. Dus turnt steeds netter. En zij heeft een stukje moeilijkere oefening dan Naomi. Sanna Veerman aan de start. Klaar voor haar finale oefening. Op brug. Goed de jury. Het zal gaan voor een oefening met vluchtelementen. Hier zien we al direct de eerste. Een jegersalto. Ja, zij heeft gewoon een aantal hele moeilijke elementen achter elkaar. Ze heeft ook een paksalto met een hele draai. Dat doen maar een paar turnsters in de wereld. Hier ook dus maar een paar. In Nederland doet dat niemand anders. Dus dat maakt haar oefening wel uniek en heel moeilijk. En daardoor komt ze in de finale terecht. En zo maakt ze hem af. Met een stapje dat wel, maar goed erop gebleven. Zeker, goed erop gebleven, goed gevochten ook. Want laat echt wel wat tieners liggen in combinaties. En wat moet zij doen, maar misschien ook Naomi Visser doen? Willen ze ook echt in de buurt gaan komen van die medailles? Ja, dan zal de uitgangswaarde dus omhoog moeten. Je ziet nu volgens mij 6-8 voor de Algerijnse en de Chinese, weet ik even niet meer, maar ook boven de 6,5. Dus eigenlijk simpel gezegd, die moeilijkheid moet gewoon echt omhoog. Ja, als je iets wil betekenen, een medaille wil pakken, moet je daarin investeren. En zie jij ze dat ook doen, zo met het oog op de Spelen ook, over een jaartje? Sanne is nog wel een heel speciaal element aan het trainen wat volgens mij nog nooit iemand heeft gedaan. Dus daar zou ze weer een paar tienen mee kunnen pakken. Ja, en je alleen al kwalificeren, dat gaan we bijna normaal vinden. Maar dat is echt... Top 8 van de wereld, ja, dat is niet zomaar wat. Is echt al uitzonderlijk. En als ik dan zeker kijk naar deze brugfinale, daar staat echt de top of the deal staat er ook in. Het was ook heel spannend en dat is gewoon heel leuk om te zien. Morgen de laatste dag van het WK turnen in Antwerpen met nog Nederlandse inbreng. 2 Nederlandse vrouwen komen nog in actie. Visser op vloer en Sanne Wevers, zoals we eerder al vertelden, die is een plekje opgeschoven in de eindrangschikking en toegevoegd aan de finale op balk. Dus dat morgen. En nu gaan we nog even terug naar Qatar. Daar is Max Verstappen voor de 3e keer wereldkampioen Formule 1 geworden. Dat deed hij om tijdens de sprintrace in Qatar 2e te worden achter Piastri. En de reacties druppelen binnen vanuit Qatar. En een van de belangrijkste is van de teambaas van Max Verstappen, van Christian Horner. Max is just an outstanding talent, and I think with the great names he joins now of, you know, whether it's Brabham, whether it's Stewart, whether it's Lauda, whether it's Piquet, whether it's, you know, Senna. I mean, some massive names that he now joins, and you can now talk about Verstappen in that group. Yeah, really? Yeah. It's like that? Yeah, 100%. Can he still surprise you? He does every week. Really? And, yeah, he's still young. He's still getting better. He's still evolving, but... You know, he's been outstanding this year. I think that, you know, we're very proud of what he's been able to achieve. Ja, dat is Matthijs Westraat in gesprek met Christian Horner. Die hem, dat is al eerder gebeurd de afgelopen twee uur, vergelijkt met de grootste uit deze sport. Met Nelson Piquet, met Ayrton Senna. Vervolgens kwam de vraag of hij hem nog kan verrassen. Ja, nog altijd, want dat is nou eenmaal Max Verstappen. Die heeft altijd wel weer iets in petto wat je niet aan had kunnen zien komen. De vreugde was overigens groot bij het hele Red Bull-team. Dan naar misschien wel de ontdekker van Max Verstappen. Helmut Marko, de man bij Red Bull die hem ooit binnenhaalde, als talent binnenhaalde, toen neerzetten bij de tweede ploeg van Red Bull en hem vervolgens ook overhevelde naar de echte grote Red Bull. Helmut Marko. That was the most exciting one because it was on such a high level and Max every race was absolutely on limit, didn't make anything wrong and all the records we achieved this year, that's mainly because of this unbelievable performance Max delivered. Yeah, you've been very experienced. You saw a lot of drivers. How big is Max already? You have to consider he's 26 years old or young, I would say young. And what he achieved in these 10 years with us is unbelievable. And it puts him on the same level with the greatest in this sport. And you see it on the records, you know, how many races in a row and how many whatsoever. Ja, ook hier van Helmut Marko lovende woorden over Max Verstappen. Hij vergelijkt hem ook met de grote in de sport. Hij noemt ook de enorme serie overwinningen die Verstappen dit jaar heeft behaald. En die serie is misschien nog niet klaar, want er zijn nog 5 races te gaan dit seizoen. Dus wie weet op wat voor aantal die uit gaat komen. Straks na 9 uur overigens een seizoensoverzicht van hoe de derde wereldtitel van Max Verstappen tot stand is gekomen. Na 9 uur ook aandacht voor Vitesse tegen Excelsior. We gaan heel ver voorbeschouwen. Chris Wobbe. Jazeker, het gaat zo meteen beginnen. 9 uur, klokslag 9 uur zal Joey Covey voor het eerst gaan fluiten. Scheidsrechter van dienst voor Vitesse tegen Excelsior. De nummer 13 tegen de nummer 5 aan het begin van deze speelronde. Excelsior, de ploeg met de kleinste begroting, kent de meest succesvolle seizoenstart ooit in de geschiedenis van de Rotterdamse club. Het is sowieso hoog tij voor Rotterdam met 3 clubs in de top 6 van de Eredivisie. Het is ongekend. Excelsior vorige week winnaar van de Rotterdamse derby in de slotfase. Troy Parrott was het tegen Sparta. En ook Vitesse won de Gelderse derby uit bij NEC. Dat was nog maar de tweede overwinning. En Vitesse zit ook qua club en qua financiën in zwaar weer. Eerst maar eens binnen de lijnen zaken doen. Vitesse Arnhem tegen Excelsior Rotterdam. Zometeen. Na 9 uur dus nog 2 uur langs de lijn met Vitesse Excelsior in de tweede helft van Go Ahead Eagles tegen Heracles. Tot straks. NPO Radio 1. Rogier de Nijs maakt muziek op instrumenten van plastic afval. Zo vraagt hij aandacht voor het groeiend afvalprobleem. Hier moeten bultvormende veenmossen staan, zodat dat veenmos nog verder omhoog kan groeien boven het water. Ooit lag er wel 1 miljoen hectare hoogveen in Nederland. Daar is bijna niets meer van over. Natuurbeschermers gaan aan de slag om hoogveen terug te brengen in natuurgebied De Peel. Verder een onderzoek naar mieren op de Veluwe en trekkende kneuien op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket, dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. Mensen hebben vaak geen idee wat ik zelf kan. 1 op de 3 Nederlanders vindt het lastig om in te schatten wanneer iemand met een lichamelijke beperking hulp nodig heeft. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. Jouw bedrijf of organisatie toegankelijker maken? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Hamas heeft vanuit de Gazastrook nieuwe raketaanvallen richting Israël uitgevoerd. Op Telegram zegt de militante organisatie dat er 150 raketten onder meer op Tel Aviv zijn afgevuurd. In die stad waren ook explosies te horen. Volgens Israëlische media waren er ook aanvallen in het zuiden en het midden van het land. Er is al melding gemaakt van meerdere gewonden door die nieuwe raketaanvallen. En het totale dodental van de aanvallen door Hamas is opgelopen naar zeker 200, melden diverse media in Israël. Ook zijn er zeker 1100 gewonden. En ook het dodental door de Israëlische vergeldingsaanvallen in de Gazastrook loopt nog altijd op. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldt ruim 230 doden. En er zouden ook ruim 1600 gewonden zijn. De Israëlische premier Netanyahu die heeft oppositieleiders Lapid en Gantz uitgenodigd om een regering van nationale eenheid te vormen. Dat meldt de Likud-partij van Netanyahu. Volgens de Israëlische publieke omroep spreken Lapid en Gantz nu over de voorwaarden van zo'n regering. Ja, Hamas-leden die hebben enige tijd een Israëlische militaire basis vlakbij de Gazastrook bezet genomen. Ze zouden meerdere tanks en wapens hebben buitgemaakt. Het is allemaal nog niet bevestigd, maar Israëlische media schrijven dat het leger de controle over de basis inmiddels weer heeft heroverd. En ook op andere beelden zijn in beslag genomen tanks te zien, maar niet alle beelden die rondgaan op sociale media kunnen worden geverifieerd. Diverse vliegmaatschappijen die hebben vluchten van en naar Israël geannuleerd. Morgenavond zou KLM naar Tel Aviv vliegen, maar die vlucht die is gecanceld. Transavia annuleerde eerder al een vlucht naar Tel Aviv. En EasyJet besloot een voor vandaag geplande vlucht uit te stellen naar zondag. Ja, het reisadvies voor het grootste gedeelte van Israël is aangepast van geel naar oranje. Dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt om alleen noodzakelijke reizen naar het land door te laten gaan. Ik contact daarom nu met Hanita van der Meer van reiskoepel ANVR. Goedenavond. Goedenavond. Wat betekent dit reisadvies voor al geplande reizen? Dat betekent dat er nu contact opgenomen is via de reisorganisaties die bij ons aangesloten zijn met de mensen die in de komende week op vakantie gaan of naar Israël zouden vertrekken. En gekeken is, er wordt elke keer zo per aantal dagen wordt er dan geannuleerd of omgeboekt naar een ander moment. En dan wordt er gewacht wanneer het reisadvies eventueel weer terug zou veranderen. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van de situatie in Israël zelf. Ja, precies. En dat verschilt nu natuurlijk ook nog van uur tot uur en wordt nog bekeken. Ja, veel van die reizen die gaan natuurlijk ook naar gebied wat nu dus aangevallen wordt. Vaak Tel Aviv, Jeruzalem. Er zijn 32 tour-operators actief in Israël. Hebben jullie al een beeld hoeveel Nederlanders er nu op dit moment zitten? We hebben het nu over enkele honderden die voornamelijk hebben geboekt via de wat kleinere reisspecialisten en ook wat christelijke reisorganisaties. Ja, veel pelgrim. Daar is allemaal contact mee geweest. Ja, het zijn pelgrimmaanden inderdaad. Ja.

minuten achterstand 0-0 in de Gelredome bij Vitesse Excelsior. Maar Excelsior, veruit de meest dominante ploeg. Gescoord is er nog niet. 0-0. In Deventer al in de tweede helft. Go Eagles tegen Heracles. Richard van der Made. 52e minuut, 2-0 de voorsprong voor de thuisploeg. Go Ahead Eagles, 10 punten. Heracles, 11 punten. Leuke eerste helft gezien. Ben benieuwd wat de tweede helft gaat opleveren. Heracles in elk geval aardig begonnen. En u heeft het vast niet gemist. Max Verstappen is voor de derde keer wereldkampioen geworden. We hebben reacties en we zetten zijn bizarre seizoen op een rij. En verder nog, buitenlands voetbal. Dit is Langs de Lijn. Snel terug naar Arnhem. Chris, je vertelde bij de allereerste intro al even iets over de financiële problemen ook van Vitesse. Merk je dat dat doorcijpelt in die hele club? Ja, absoluut. Het is natuurlijk groot nieuws. Ook op de clubwebsite wordt er uitgebreid over bericht. En natuurlijk de landelijke media het verhaal opgepikt. Ja, het is wel het zoveelste hoofdstuk in dit hele verhaal. Vitesse is natuurlijk nooit echt van onbesproken gedrag geweest. Als we kijken naar het huishoudboekje en allerlei investeerders. De banden met Rusland. Nou, we kunnen nog wel eventjes doorgaan. Maar wat vooral opvallend is, is dat het accountantskantoor BDO geen goedkeuring wil geven aan de jaarcijfers. En ING zelfs de rekening dreigt te bevriezen. Aangezien er heel veel vragen worden gesteld door beide instanties aan Vitesse die nog niet kunnen worden beantwoord. Of in ieder geval niet op de correcte manier. En dat is een unieke situatie. Wat natuurlijk ook nog steeds boven de club hangt, is dat trage overnameproces. Al 13 maanden is de club bezig overgenomen te worden door de investeringsmaatschappij van Coley Perry, de Common Group. Maar dat duurt maar en dat duurt maar. Want ook de KNVB wil zijn huiswerk natuurlijk uitstekend op orde hebben. En er zijn gewoon te veel vragen. Terwijl nu Million Manhoef de diepte in wordt gestuurd. Want het gaat natuurlijk om de gebeurtenis op het veld. Manhoef aan de rechterkant. Uiteindelijk wordt zijn schot geblokt door Arthur Zagre. De linksback, de Fransman van Excelsior. Die een uitstekend seizoen doormaakt tot op heden. We zitten in de achtste speelronde. Hetzelfde kan gezegd worden dus van Excelsior. Vitesse overigens eindelijk weer eens gewonnen vorige week. En nog wel in Nijmegen van NEC. Dat is toch wel de belangrijkste wedstrijd voor Vitesse. 3-1 maar liefst. Daarvoor 5 nederlagen op rij, waarvan er zelfs 4 keer niet eens werd gescoord. Vitesse zelf heeft nog nooit de nul gehouden, of geen enkele keer in ieder geval, dit seizoen. Nu dan de hoekschop naar de actie van Manhoef. Bal wordt voorgeslingerd en uit de tweede lijn uiteindelijk geschoten. Hoog de tribunes in. Dat was Pinto die dat deed, de Luxemburger. En dus was dit het eerste speldeprikje van Vitesse. Maar ja, met speldeprikjes komen er niet tegen Excelsior. 0-0 in minuut 11. Ja, in Deventer spelen twee ploegen die het sportief gezien wat meer voor de wind gaat dit seizoen. Go Ahead Eagles tegen Heracles. Richard. Zeker. En Heracles begint goed hoor aan de tweede helft. Nu de aanval over de linkerkant. 2-0 is de voorsprong voor de thuisploeg. Voor Go Ahead Eagles dus doelpunten van Willem Willemson. Met zijn hoofd, achterkant van zijn hoofd. Na een vrije trap van Rommens. En Victor Edvardsen, de centrumspits, de Zweed met zijn eerste van het seizoen, maakte 2-0. Heracles goed begonnen aan de tweede helft. Met een halve kans voor Mohamed Sanko. Na een goede voorzet van Bakpoort vanaf de rechterkant. Nu is het Limbombe vanaf rechts. Probeert daar de centrumspits in te spelen. Dat mislukt. Ouahim bal dan naar de linkerkant. Go Ahead Eagles moet echt verdedigen. Staan er met 6-7 man in het strafschopgebied. En dan komt er een schot van Jetro Willems. De linksback. 10 minuten gevoetbald in de tweede helft. Zijn schot gaat hoog over het doel van Jeffrey de Lange. En dan zie ik Silla So klaarstaan. Hij scoorde vorige week de enige goal van Go Ahead Eagles in de uitwedstrijd in de Kuip tegen landskampioen Feyenoord. Go Ahead verloor 2 keer op rij van PSV en van Feyenoord. Maar goed, dat waren uitwedstrijden. En we weten allemaal dat Go Ahead thuis een stuk sterker is. Adekanje en Oliver Edvardsen, de linksbuiten. Zij gaan naar de kant. En Silla So en Breum komen binnen de lijnen. En dat is al vrij vroeg dus in de tweede helft. Deze wissels van René Haken, die ook wel ziet dat Go Ahead Eagles wordt teruggedrongen in het begin van de tweede helft. En 1 doelpunt van de Tukkers. En het is natuurlijk weer een wedstrijd. René Haken ook wel. Ja, het is een no-nonsense trainer. Maar hij is toch wel wat onrustig in de beginfase dus van deze tweede helft. Heeft zijn contract vorige week verlengd. Vorig seizoen zeer succesvol René Haken bij Go Ahead. Met maar liefst 40 punten. Dat is best bijzonder hoor voor deze club. Net niet de play-offs om Europees voetbal gehaald. Er is veel rust met Jan-Willem Dop daar aan de leiding van Go Ahead. En Paul Bosveld, de oud-speler. En die vonden het prima om het contract van Haken te verlengen tot maar liefst 2026. Kopbal nu van Bultman namens Heracles in de middencirkel. Heracles dat het balbezit heeft via aanvoerder Hoogma. Die paast de bal naar de linkerkant naar Willems Hansson. Dat is de meest dreigende speler bij Heracles aan de linkerkant. Maakte vorige week 2 doelpunten in de uitwedstrijd voor Heracles tegen Pek Zwolle. Ouahim heeft veel ruimte, zou kunnen schieten. Doet dat laag en daar is Jeffrey de Leeuw. Of Jeffrey de Lange moet ik zeggen. Die heeft de bal klemvast. 2-0 na 57 minuten. Maar dit duel is zeker nog niet beslist hoor. Want Heracles heeft het absoluut nog niet opgegeven. Het is de rode draad door deze uitzending. De derde wereldtitel van Max Verstappen. Iedereen zag het al lang en breed aankomen. Maar vanavond dus definitief geworden. Door een tweede plaats in de sprintrace in Qatar. Het raceseizoen dat begon in maart. En dus frissen wij uw geheugen even op. Dit Formule 1 seizoen heeft iets weg van een tv-serie uit de jaren 80. Hoeveel actie er ook komt, de held van het verhaal die staat vooraf al vast. Er kan namelijk maar één ster van de show zijn. Hij is David Hasselhoff. Nee, niet jij David. De ster van deze show is natuurlijk Max Verstappen. Want hij zet in zijn eerste race van het seizoen in Bahrein al meteen de toon. Max Verstappen wins de Bahrain Grand Prix. En hij wins het by a long, long way. De eerste klap is een daalder waard, zeggen ze dan. En de tweede waarschijnlijk een peso, want de tweede race in Saoedi-Arabië wint Sergio Perez. En misschien komt het door de inflatie, maar daarna is het stuivertje wisselen tussen de teamgenoten. Verstappen is de beste in Australië, Perez wint in Azerbeidzjan en dan begint de Mexicaan al een heel klein beetje te dromen. I wouldn't be traveling the world around if I didn't believe that I can be a world champion and there is everything to believe that we can do well this year. Perez denkt mee te kunnen doen om de titel, maar daar denkt Verstappen in de eerstvolgende Grand Prix, die van Miami, heel anders over. It's close between the two of them. The crowd are roaring and Max Verstappen takes the lead in the Miami Grand Prix. Started ninth on the grid. He's past his teammate. He's past all of them. Een Amerikaans spektakelstuk wordt het. Op de baan laat de Nederlander zien dat hij dit seizoen echt de allerbeste is. We zouden daarna doorgaan naar Italië, maar op het circuit van Imola wordt niet gereisd vanwege noodweer. En het Formule 1 circus reist door naar Monaco, Spanje, Canada en vervolgens Oostenrijk. Nou Max, hoe ging dat? Ik denk wel goed, ja. Ik heb ze alle 4 gewonnen. Ja, het gaat zelfs zo goed dat we bijna zouden vergeten dat er nog een Nederlander meedoet in de Formule 1. Nick de Vries is zijn stoeltje in de Formule 1 kwijt. Oké, meedeed dus. Nou ja, terug naar die andere Nederlander dan. Want die blijft maar winnen. Ook in Groot-Brittannië, Hongarije en België. En het is dan ook geen verrassing dat hij voor de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort de grote favoriet is. En dus hebben de fans daar enorm veel zin in. We hebben eindelijk zien rijden en het geluid kunnen horen en zo. En een beetje kunnen ruiken aan de geur daar. Wie denk je dat er gaat winnen? Geen idee. Ik kijk het eigenlijk niet. Ik kom alleen voor het feest. Nou, feest dat werd het. En de winnaar, tja, daarvoor hoef je eigenlijk ook helemaal niet te kijken. Ik zag net dat er al weddenschappen zijn. Niet over of hij hem wint, maar in welke ronde hij de leiding pakt. En dan even voor alle duidelijkheid, hij start niet vooraan, maar vanaf de derde rij. Maar iedereen gaat ervan uit dat het weer gaat gebeuren vanmiddag. Verstappen wint in Zandvoort en kan in Italië op jacht naar maar weer eens een record. En dit keer een wel heel bijzondere. We are witnessing something that no one has ever seen in the entire history of Formula 1. Max Verstappen wins 10 Grand Prix in a row. 10 zegens op rij, dat is een unieke prestatie. Nog maar net op 2 handen te tellen. En hoewel je dan denkt, nou, prachtig moment voor de mensen die per ongeluk 11 vingers hebben. Die 11e zegen op rij, die komt er niet. Want in Singapore gaat het ineens even helemaal mis bij Team Red Bull. Things can easily change in Formula 1. It is Ferrari, then Mercedes, then McLaren out front. En Max Verstappen is down in 15th position. Max eindigt in die race als 5e. En heel even hoopt de concurrentie dan op een spannend einde van het seizoen. Maar helaas, een week later in Japan is alles weer bij het oude. They take the constructors' title for the second year in a row. Let's go, guys. Another win. En zo belanden we na heel veel actie in Qatar, waar de ster van deze show... Hij is David Hasselhoff. Nee David, nog steeds Max Verstappen. 6 races voor het einde al zijn wereldtitel kan gaan binnenhalen. Een enorme vernedering voor de rest, waar Verstappen gisteren in de kwalificatie nog rustig een schepje bovenop doet. Hij liep al lachend recht, terwijl de rest nog laatste ronde probeerde neer te zetten. Je had die laatste run niet eens nodig. Ja, ik was natuurlijk wel een beetje in de gaten aan het houden. Maar ik dacht, een halve seconde, dat moet wel goed komen. Tja, au. En dan ook nog vandaag al de kans om wereldkampioen te worden in de Formule 1. Op een zaterdag komt zelden voor. Maar dan moet je dat nog wel even doen. Max Verstappen, wereldkampioen Formule 1 2023. De derde titel in successie. Ja, een prachtig seizoensoverzicht gemaakt door Maarten van den Hoven. En tijdens dit bandje zat ik ook een beetje mee te kijken naar Vitesse Excelsior. Ik zag een ernstig kijkende Joey Coy, Chris Wobbe. En daarna gebeurde er van alles. Ja, die zag ik ook, die ernstig kijkende Joey Coy. Hij had overleg met de VAR Jesse Roosendaal, 29-jarige man uit Zwaag-Westeinde. Hij is voor het eerst VAR. En we gaan eerst naar de Adelaarshorst, naar Richard. 3-0, Silasso. Hij doet het vaker als invaller. 62 minuten en hij scoort nu voor Go Ahead Eagles. En ik denk dat deze wedstrijd in het slot zit. Mohamed Sanko namens Heracles een minuut daarvoor met een uitstekende actie. Drie man voorbij, maar zijn kans ging verloren. En een minuut daarna slaat Go Ahead dus toe. Heracles krijgt de bal maar moeilijk weg na een corner. Terwijl ik nu eerst eens in de herhaling zit te kijken naar die kans die ik zojuist beschreef van Mohamed Sanko. Want het zag er echt heel mooi uit hoor. Laat ik dat dan nog maar even een keer bekijken. Dat doet hij echt goed. Jeffrey de Lange is uiteindelijk het eindstation. En heel kort daarna is het Rommens volgens mij namens Go Ahead Eagles die de bal op het doel ramt van Heracles. Eens even kijken, want ook die herhaling krijgen we nu te zien. Inderdaad, Philip Rommens. Dan is de doelman Michael Brouwer niet klemvast. En in de rebound staat daar Silasso. En die pakt dat cadeautje gretig uit. Weer Silasso als invaller. Daar is hij toch heel belangrijk met zijn snelheid. Maar hij is ook heel attent. Staat vaak op de goede plek. 63 minuten gevoetbald op de Adelaarshorst in Deventer. Go Ahead Eagles 3. Heracles Almelo 0. Ja, dan gaan we terug naar Arnhem. Want ik zit toch met smart te wachten op het VAR-verhaal van Chris. Ja, dankjewel. Nou, dat VAR-verhaal dus van Chris en van Joey Coy met dus Jesse Roosendaal in een hoofdrol eindigt erin dat Vitesse zou een penalty moeten krijgen volgens Joey Coy. Dat kwam omdat Gian de Recht ontsnapte aan de linkerkant van het veld. En hij kreeg uiteindelijk de bal weer terug. Wilde hem hard voortrekken en schoot van dichtbij op de elleboog van Kasper Widel, de Zweedse centrale verdediger van Excelsior in het strafschopgebied. Meteen wees Joey Coy naar de spits. Nou, zei de VAR, ik zou hier toch nog even naar kijken. En de VAR had daar alle reden toe. Want ja, Widel hield de handen, of eigenlijk de arm, echt aan het lichaam. Kon er niets aan doen dat die bal tegen zijn elleboog werd geschoten. Dus absoluut geen strafschop. Coy had er een paar minuten voor nodig. Wel een hoekschop, maar daar deed Vitesse voor de rest helemaal niets mee. 0-0, dus nog steeds de stand hier. Vitesse 6 punten nog maar. Uit 7 wedstrijden. En voor de goede orde, Excelsior heeft er al 12 verzameld. Dat is echt ongekend hoor, wat die Kralingers toch dit seizoen laten zien. Op het veld zijn die verhoudingen eigenlijk ook wel zo. Excelsior heeft gewoon een goed spelplan. Komt makkelijk onder de druk van Vitesse uit. Vindt de ruimtes. Daar is al een paar keer gevaarlijk in het strafschopgebied van Vitesse opgedoken. Ja, en Vitesse moet het vooral hebben vanuit de omschakeling. Wil de bal niet al te graag hebben. En dat is eigenlijk ook een tactiek die Excelsior in uitwedstrijd hanteert. Maar het lijkt nu een soort thuiswedstrijd voor Excelsior. Terwijl nu Schwijb Drius is ontsnapt. Aan de linkerkant van het veld gaat de actie aan. En versiert uiteindelijk een hoekschop. Zo is het maar weer een mooi voorbeeld van hoe snel Excelsior eigenlijk de ruimtes vindt. Het was in dit geval een draaiactie van Cisse Sandra. Heel mooi, een Belg van Excelsior. Een aanname opendraaien en weg. En dan ligt het gelijk open bij Vitesse. Waar Excelsior nog niet helemaal van kan profiteren. De hoekschop wachten we nog even af. We zitten in de 22e minuut en de stand bij Vitesse Excelsior is 0-0. We are all made of love. Build and Broken van Blackbird. Almere City tegen RKC eindigde vanavond in een 1-0 overwinning voor Almere. En dat betekent dat RKC is afgezakt naar plek 15 in de Eredivisie. En, de trainer van RKC, Henk Vrezer, is dan ook gefrustreerd. Ja, het is wel de eerste keer hoor, dat ik wel het woord frustratie kan gebruiken. Ja. Omdat je het niveau wat jullie de afgelopen week hebben gehaald, nu niet hebt gehaald? Nee, dat is duidelijk. Ik denk hetgene wat je bij bijvoorbeeld in de wedstrijden Vitesse, Twente en met name Ajax zag, is dat je dat er was bereidheid, hè? Passie, hoe je het wil noemen. Er was discipline, hè? De afspraken die we gezamenlijk maken. Dus ja, wat dat betreft hebben we dat vandaag niet kunnen brengen, dat is duidelijk. Maar er waren toch wel afspraken, niet aangehouden of is het gewoon niet gelukt? Nee, is gewoon niet gelukt. Ik denk dat die jongens hebben altijd wel de intentie om de afspraken na te komen. Jullie speelden vandaag ook een beetje voor Etienne Faas. Hoe was de afgelopen week voor jou? Want dat moet, ja, je loopt al zo lang mee als trainer, maar dit moet ook voor jou een rare week zijn geweest. Ja, voor iedereen natuurlijk. Maar nogmaals, dat is wel een moment waar je je kapot schrikt. Maar aan de andere kant, je bent ook heel opgelucht. Hè? Dat het ook gelopen is zoals gelopen is. In die zin was redelijk snel bij. Behoorlijke schade, maar had nog erger kunnen zijn. Mocht ook gelukkig snel naar huis. Dus wat dat betreft ben je ook opgelucht hè, daarna. En daarna moet je door, zo simpel is het ook. Ja, dan valt dit wel een beetje tegen. Hè? Want je hoopt toch dat je meer kan brengen. Ik neem ook aan, ja, ik zag je een aantal keren van de bank komen. Van, hoe kun je de spirit weer een beetje erin krijgen? Want je kon er zo weinig creëren. Ja, nee, maar in zijn totaliteit. Ik denk dat we ook minder verdedigd hebben. Nogmaals, in alle hoofdmomenten hebben we niet kunnen brengen wat we graag willen. En wat we een aantal wedstrijden wel zeker hebben laten zien. Eigenlijk was dit tot nu toe, dat legt ook misschien uit waarom ik, of geeft ook misschien aan waarom ik nu wat meer gefrustreerd ben. Omdat we hebben een aantal aardige wedstrijden gespeeld, verloren. We hebben een aantal wedstrijden gespeeld waarin we het naar ons toe trekken, maar eigenlijk misschien wel een gelijkspel had moeten zijn. Dat hoort er nou eenmaal bij. Alleen dit soort wedstrijden is super frustrerend, omdat je je super goed voorbereidt en alle zaken die speelden deze week een plek probeert te geven. Dus ja, dan is het frustrerend. Het is gewoon jammer, ook richting Etienne. Henk Vrezer, de trainer van RKC, dat vanavond dus met 1-0 verloor in Almere van Almere City. Op twee velden wordt er nog gevoetbald. Vitesse Excelsior is in de eerste helft. En Go Ahead Eagles Heracles gaat de slotfase in. En daar maakte net Silla So het derde doelpunt voor Go Ahead Eagles. En Silla So heeft in de laatste 4 wedstrijden is hij 3 keer ingevallen. Ja. In al die wedstrijden heeft hij gescoord. 1 keer een basisplaats, niet gescoord. Nou, Richard, ik zou weten wat ik zou doen als ik trainer was. Ja, zo is het inderdaad. René Haken die houdt hem gewoon lekker op de bank en laat hem invallen. En dan scoort hij. En daar is hij goed in. Silla So is gewoon een prima speler. En valt ook nu weer heel gretig in bij Go Ahead. 3-0, 72e minuut. Lange bal wordt geplukt door Michael Brouwer. Ja, Heracles begon echt prima horen aan de tweede helft. 10 minuten, 15 minuutjes ongeveer. Echt met veel dreiging, paar kansen. En net op het moment dat je denkt, nou, Heracles zou wel eens de aansluitingstreffer kunnen maken. Waren we soms ook voor Mohamed Sanko. Slaat Go Ahead Eagles toe met dat schot van Rommens. En in de rebound binnengetikt door Silla So. Dat is dus nog altijd de tussenstand. En Heracles heeft inmiddels 4 keer gewisseld. Ik zal even de namen noemen die binnen de lijnen zijn gekomen. Bij de ploeg van Sean Lammers, Mario Engels, Antonio Satriano. Dat zijn allebei aanvallers. Ruben Roosken en Sam Schepen. Ook maar wat jongens uit de eigen opleiding speeltijd geven. Want ik denk dat Lammers ook wel weet dat deze wedstrijd bijna niet meer te keer is. Jetro Willems schokt richting de reservebank. Hij geblesseerd, ongelukkig uitgevallen. De bal terug nu naar de keeper, naar Michael Brouwer. En Go Ahead probeert alweer druk te zetten. En dus de lange bal. Maar ja, dat leidt tot helemaal niets als hij eigenlijk niet kijkt wat hij doet, die keeper. De keeper van Heracles wordt simpel opgevangen door Go Ahead. En dan gaat de bal terug naar de collega van Brouwer, Jeffrey de Lange. Rommens eventjes kaatsen met zijn keeper. En dan probeert Go Ahead weer de weg naar voren te vinden. Zojuist een aardige kans voor Bas Kuipers, de linkervleugelverdediger, die heel vaak mee naar voren komt. Dat is ook een wapen hoor van deze thuis. Als ze veel de bal hebben, de opkomende vleugelverdedigers. Aan de linkerkant Bas Kuipers, aan de andere kant Mats Deil. En Go Ahead heeft zich weer terug gevochten in deze wedstrijd, waar Heracles dus de eerste 10-15 minuten van de tweede helft best aardig meedeed. Bakboord nu. Paast de bal richting Engels naar voren. Daar moet Heracles naartoe. Engels met een goede scherpe voorzet voor het doel. En dan mist Satriano die bal maar net. Dat had de 3-1 eigenlijk moeten kunnen zijn voor Heracles. Maar het gebeurt niet. En het blijft dus nog altijd 3-0 hier aan de Adelaarshorst in Deventer. Vetkampstraat, deze mooie cultclub. Ik denk dat deze wedstrijd wel in het slot zit. En dat Go Ahead Eagles gaat winnen van een concurrent uit Overijssel, Heracles Almelo. NPO Radio 1. NOS Nieuws met Michel Koenen. Het dodental in Israël loopt verder op naar 250. Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder de publieke omroep en de krant Haaretz. Ook zijn er zeker 1100 gewonden. Het dodental van de Israëlische vergeldingsaanvallen in de Gazastrook staat nu op ruim 230 doden en ruim 1600 gewonden. Amerikaanse president Biden heeft gereageerd op de situatie in Israël. Hij zegt het land te steunen en dat er nooit een excuus voor terrorisme is. De wereld kijkt mee, zei Biden onder meer. Eerder vandaag belde de Amerikaanse president al met de Israëlische premier Netanyahu. En die heeft oppositieleiders Lapid en Gantz uitgenodigd om toe te treden tot een noodregering. De twee zouden nu spreken over de voorwaarden van zo'n regering. En luchtvaartmaatschappij KLM schrapt twee vluchten van en naar Tel Aviv. De vlucht naar Tel Aviv die stond gepland voor morgenavond, die naar Amsterdam voor maandagavond. En vanaf Schiphol vertrekken er morgen nog drie andere vluchten naar Tel Aviv. Eén van EasyJet en twee van het Israëlische El Al. Die vluchten gaan vooralsnog wel door. NPO Radio 1. Bij Go Ahead Eagles Heracles is het wel beslist. Daar staat het namelijk 3-0. Dat is zeker niet het geval in Arnhem bij Vitesse Excelsior. Chris, 0-0 nog? Nee, inderdaad, Jeroen. Dan kunnen we zeggen, alles ligt nog open. En ja, dat zou dan die zin zou dan wat meer spanning toevoegen aan het duel dan het daadwerkelijk is. Want ja, de spanning zit misschien nog wel in het scorebord, om maar zo te zeggen, dat 0-0 aangeeft. Maar ja, op het veld is er één ploeg de baas. En die ploeg komt uit Rotterdam. Dat is Excelsior. Zo eenvoudig hoe Excelsior over het veld speelt eigenlijk. En de ruimtes, de beweging vindt achter de defensie van Vitesse. Vitesse mag al van geluk spreken dat bij Excelsior ook de speler Schwijb Drius speelt. Want die werd tot twee keer toe vrijgespeeld aan de linkerkant van het veld. Kon zo het strafschopgebied inwandelen. En schoot vervolgens één keer de tribune in vanaf een meter of zes. Dat zag er toch wel armetierig uit. En daarna, een minuutje daarna, dezelfde situatie. Toen kwam Drius niet verder dan een rollertje op Rome. Ja, en Rome is een goede doelman. Heeft daar geen enkele problemen mee gehad. Hoewel, ik denk ik niet had uitgemaakt die er tussen de palen had gestaan. Want ook die poging van Drius was eigenlijk meer een losse flodder. Twee grote kansen dus voor Excelsior die niet werden benut. En aan de kant van Vitesse hebben we een afstandsschot gezien van Arcus na terugleggen van Million Manhoef. Maar hij schoot toch wel redelijk ruim over. En net de eerste gele kaart van het duel gezien is voor Arcus. Terwijl Vitesse nu een poging doet om naar voren te komen aan de rechterkant van het veld. Maar de aanval strandt via Manhoef. Hij loopt zich vast in de defensie van Excelsior. Uiteindelijk de bal over de achterlijn en mag Excelsior-keeper Stijn van Gassel een doeltrap gaan nemen. Maar die Arcus kreeg dus terecht een gele kaart. Want het ging toch wel hard in op Sandra met zijn noppen echt op de wreef van de Belg van Excelsior. En die aanval liet Joey Coy goed doorlopen. Maar het duurde maar en het duurde maar. Op een gegeven moment gaf Coy, legde de wedstrijd even stil om Arcus alsnog de gele kaart te geven. Dat heb ik nog niet zo heel vaak gezien op een voetbalveld in de Eredivisie. Zal ongetwijfeld volgens de regels zijn, maar opmerkelijk was het wel. En daarna ging de wedstrijd weer verder. Terwijl de wedstrijd nu eventjes stil ligt. Ja, Excelsior heeft eigenlijk geen kind aan Vitesse, maar het moet doelpunten maken. En Vitesse moet eerst maar eens een fatsoenlijke aanval op de mat leggen. 34e minuut in Arnhem. Vitesse, Excelsior 0-0. Terug naar Max Verstappen. Dan vanavond opnieuw voor de derde keer wereldkampioen geworden in de Formule 1. Verstappen was dit seizoen meer dan oppermachtig in de koningsklasse van de autosport en won race na race. Vanavond stelde hij zijn wereldtitel veilig door als tweede te eindigen in de sprintrace in Qatar. Het is inmiddels zijn derde wereldtitel dus. En verslaggever Matthijs Westraten vroeg zijn vader, Jos Verstappen, of het ooit went. Went het ooit? Nou ja, ik denk het niet. Winnen blijft gewoon het allerleukste wat is. En kijk, een titel, ja, dat hoort erbij en daar doe je het voor, ja. Uiteindelijk. We hebben jou en Jos, jou en Max heel vaak horen zeggen, we hebben hier 25 jaar aan gewerkt, van gedroomd. Hadden jullie in die jaren ook durven dromen van de suprematie waarmee dit gebeurd is, ja? Nee, ja, weet je, als je in de karting zit, dan is Formule 1 ver weg. En dan moet je gewoon wel de juiste beslissingen maken. En dat is moeilijk genoeg, want er verandert altijd zoveel in de racerij. En je moet altijd heel erg opletten. Gelukkig dat we die goede beslissingen gemaakt hebben. En dat we zover mogelijk alleen alles hebben gedaan, zeg maar. In de Formule 3 hebben we ons hoofd op het hakblok gelegd, zeg maar, om het allemaal voor elkaar te boksen. En dan merk je al na 2 maanden, 3 maanden, dat de interesse is van ja, zoveel mensen. En dan nog blijft het gewoon moeilijk om de juiste keuzes te maken. Kijk, en dat het uiteindelijk dan, ja, dat dit gebeurt en met deze boven de rest uitsteekt, ja, dat is gewoon niet normaal. Waar ben je dan het meest trots op? Meest trots ben ik op hoe die is en hoe normaal dat hij blijft. Dat vind ik het allemaal. De nuchterheid. De nuchterheid. Ja. En gewoon de eerlijkheid. Gewoon zeggen hoe het staat en waar het om draait. En dat vind ik het allermooiste wat hij heeft, zeg maar. Ja. Wat is dat iets waarin je hem moet helpen of sturen? Of heeft hij dat echt van zichzelf? Ja, heeft hij echt van zichzelf. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, dat ontroert je echt, zie je. Ja, maar dat vind ik wel het mooiste. Ik bedoel, kijk, whatever je doet in je leven, hoe vaak ook dat je kampioen werd. Maar als je dan gewoon blijft zoals je bent, ja, dat vind ik het allermooiste. Ja. Nou, we hebben al wat mensen gesproken natuurlijk. En dan gaat het al snel. Max met zijn talent, 3 titels op rij, dan word je al snel genoemd, hè, in rijtjes. Hoe groot is hij? Ja, jij als vader. Hoe groot is hij? Ik vind dat moeilijk om dat te zeggen. Maar weet je, als ik kijk naar de prestaties wat hij dit jaar geleverd heeft. En hoe stabiel dat hij is. En hoe makkelijk dat hij het doet. En hoeveel overwinningen achter elkaar. En, weet je, en de gedrevenheid. Want vanmorgen na de kwalificatie, dan baalde hij ervan als een stekker. En ja, dat is mooi om te zien. Ja, dat blijft onveranderd, hè? Ja, dat is altijd maar blijven willen, ja, winnen. Ja. Want we krijgen nu 5 races. Ja, sommigen zeggen dat is om des keizers baard. Maar dat geldt voor Max niet, hè? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, ja, dat zit erin. Ik denk ook dat hij dat, dat hij een beetje van mij overgenomen heeft. Ik was ook zo. Ik heb alleen misschien de verkeerde keuzes gemaakt. En op een gegeven moment was het voor mij meer overleven dan wat anders. Maar toen wij met elkaar naar de karting gingen, daar zag hij ook van hoe gedreven ik was en alles te voorover hebben. En nou, dat heeft hij goed gezien. Een trotse, blije en ook wel geëmotioneerde Jos Verstappen, die beren trots is en terecht op zoon Max. Wij gaan weer voetballen in het buitenland. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. La Liga, daar gaan we het over hebben. Thierry Boon, welkom terug. Ja, 2 grote duels, 1 verrassing draai je daar bovenin mee. Straks over die verrassing. Eerste koploper, wie is dat? Real Madrid, ja, won in Bernabeu overtuigend met 4-0 van Osasuna. Grote man bij Real Madrid. Ik val een beetje in herhaling, heb ik het idee. Is Bellingham. Bellingham, ja. Het kost 100 miljoen, maar dan heb je ook wat. Ja, voor rust maakte hij de 1-0, na rust de 2-0. Staat op 8 goals en 2 assists in 7 duels voor Real Madrid. Ja, koploper, dat is ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk, had niemand verwacht. Hartstikke jongen nog, maar die pakt daar de macht en valt gewoon op. Ja, dan die verrassing. Girona, heb ik me laten vertellen. Girona, oké, bedankt voor de Spaanse les. Blijven zij het goed doen? Ja, ze blijven het zeker goed doen. Wonnen vandaag bij Cadiz. Heb ik me ook weer laten vertellen door mijn Spaanse leraar. Met 1-0. 80 van de 90 minuten speelden ze met een mannetje meer. Maakt het iets makkelijker. 7e zege alweer voor Girona. Volgen Real op 2 punten. Het leuke van Girona is dan weer dat Daley Blind daar natuurlijk speelt. Is ook een club die in handen is van de City Football Group. Maakt het ook misschien wel wat makkelijker. Maar goed, Daley Blind, collega Joep Schreuder sprak hem van de week. En het ging natuurlijk ook over dat goede presteren van Girona. Op een gegeven moment gaat er iets groeien in de groep. En dan gaat het steeds een stapje verder. En ja, dan realiseer je dat je elke wedstrijd eigenlijk kansen maakt en kan winnen. En uiteindelijk hebben we dat bewerkgesteld. En ja, dan zet je zo'n reeks neer. En ik denk met het voetbal wat we spelen dat we het elke ploeg lastig kunnen maken. En ja, soms heb je ook een beetje mazzel nodig natuurlijk. Dat speelt ook mee. Maar over het algemeen hebben we de overwinningen zelf afgedwongen, denk ik. Ja, hoe lang kun jij er eigenlijk nog mee? Ja, 2 jaar? Ik hoop zo lang mogelijk. Ja. Volgens mij was mijn vader 37. Of 36, 37 volgens mij. Dus ik heb nog even. Ja, straks meer Daley Blind, maar snel even naar Deventer, naar Richard. 4-0 is het geworden, 83ste minuut. En nu zit hier wel in voor Bas Kuipers, die gretige aanhouder aan de linkerkant bij Go Ahead Eagles. Die zo vaak opstoomt op de helft van de tegenstander. Krijgt de bal van Willem Willemson en haalt dan verwoestend uit met zijn linker buiten bereik van Michael Brouwer. En dan kan het publiek weer juichen hier. Ja, hij zit er nog wel even aan, de doelman Brouwer van Heracles. Het is 4-0, hij kreeg al een grote kans, Kuipers. Nu zit hij er dus wel in voor de aanvoerder van Go Ahead. Ja, en als hij al als het al twijfelachtig was of dit duel beslist was, dan is dat nu helemaal zeker. 83 minuten, Go Ahead Eagles, Heracles 4-0. Ja, dat was het al niet echt meer natuurlijk bij 3-0. Terug naar Thierry, naar het succesverhaal van Daley Blind. Ja, terug naar Daley Blind, hoorde hem zeggen. Ik heb nog even als voetballer, maar ja, toch denkt hij al na over het leven na zijn spelerscarrière. Want hij heeft toch wel interesse in het trainingsvak, merkt hij al. Het lijkt me leuk om dat in de jeugd te gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij Ajax op latere leeftijd. En ik heb ook gezien wat het dichtbij met iemand doet zoals mijn vader in de familie. Dus. En dat het zeker geen makkelijk beroep is. Dus ik vertel hier inderdaad leuk dat het me interessant lijkt. Maar dat betekent niet dat ik het onderschat. Integendeel zelfs. Ja, dat is voor later. Voorlopig meldt hij zich maandag gewoon bij de selectie van het Nederlands elftal. En wij praten over Italië. De derby van Turijn, Juventus tegen Torino. Wie mag zich de baas noemen in de stad? Ja, niet heel verrassend. Juventus is dat. Won met 2-0 van het kleine broertje. Eigen goal en een kopbal van oud-Ajaxiet Milik gezien. Op aangeven van dan weer een oud-Groningen speler. Kostic, toch nog een goal bij Juventus met een Eredivisie verleden. Bij Juventus ook nog, wel aardig om te vermelden, de 18-jarige Amsterdammer Dien Huizen op de bank. Oh ja. Jij kent zijn vader, denk ik. Donnie, ja. Maradonnie. Ooit nog tegengespeeld, geloof ik. Ooit. Hoe is dat afgelopen? Nou, laten we daar maar niet over hebben. Nee, laten we het ook maar niet over hebben over zijn carrière. Want hij was een groot talent, vader Donnie dan. Maar dat eindigde met een strafblad. Kunnen we misschien een ander moment over hebben. Okay. Bij tegenstander Torino, Perschuus, gewoon in de basis. Maar goed, Juventus wint dus en klimt door die zegen naar plaats 2. Ja, ook Nederlanders op het veld bij Inter. Daar spelen er inmiddels een hoop tegen Bologna. Hadden ze daar meer inbreng? Ja, zeker. En dan heb ik het vooral over de Nederlanders bij Bologna. Want ook daar zijn er een paar. Beukema, Zirkzee. En die laatste die scoorde. Hij maakte daarmee een 2-0 achterstand goed voor zijn ploeg. Bologna dus. Op bezoek bij de koploper Inter. Hij maakte toch wel een knappe goal. Een beetje een droog schot. Na wat handig kap- en draaiwerk. En dan werd een kwartiertje voor tijd alweer gewisseld voor een andere Nederlander. Sydney van Hoordonk was een tijdje uit de gratie. Ja. Was niet meer welkom bij de club. Toch nog een rugnummer. En de laatste tijd mag ik gewoon weer minuten maken als invaller. Dus dat is ook leuk voor Van Hooijdonk. Voor Inter dus puntenverlies, de koploper. En dat betekent dat AC Milan bij winst vanavond bij Genoa koploper kan worden. Duel is halverwege, staat daar nog 0-0. Oké, okay, dankjewel Thierry. Voor nu zie je straks nog één keer. And you're rich old man, you know he'd call her a dead ringer. Ja, de good old Dire Straits met Lady Writer. We gaan naar Arnhem, want daar is het volgens mij bijna rust, Chris Wobbe. Ja, inderdaad, Jeroen. 0-0 nog steeds. De stand in de 46e minuut. We krijgen minimaal 4 minuten extra tijd. Dat is wat karig. Aangezien de wedstrijd toch wel een paar keer stilgelegen. Natuurlijk dat VAR moment. Wel nog geen strafschop voor Vitesse. Het werd er dus geen 1. Het staat nog 0-0 natuurlijk. En ja, zojuist een blessurebehandeling gezien bij Excelsior. Het was Serrano Seymour die naar de grond ging. Hij verving al links centraal achter in de defensie. Terwijl Excelsior nu door lijkt te komen. Het is uiteindelijk een voorzet vanaf de rechterkant. In de handen van Eloy Room. Maar die Seymour was al een vervanger van Nieuwpoort. Nieuwpoort raakte geblesseerd tegen Sparta. Toen Seymour erin vorige week. Seymour startte nu op die linker centrale positie in de defensie van Excelsior. En ook hij is nu geblesseerd geraakt. Jacoby staat nu op die plek. En Kian Fitz-Jim is in het veld gekomen. Van Ajax overgekomen naar Excelsior. Ja, is wel een voetballer natuurlijk. En dat zie je meteen wel op dat middenveld hoor. Maakt zijn acties naar voren toe. Heeft balcontrole. Het lukt nog niet helemaal om echt het verschil in het veld. Ook echt op het scorebord uit te drukken. Vorig jaar werd het hier ook 0-0 in de Gelredome. Maar toen was er echt een kansenregen voor Vitesse. Liefst 28 schoten op doel gelost. Maar dat was die wedstrijd. Inmiddels zitten we in de maand oktober en zijn de verhoudingen volledig omgedraaid. Excelsior echt de betere. Maar met name door Drius heeft Excelsior nog geen doelpunten weten te maken. Nu dan is het Zagre die ontsnapt is aan de linkerkant van het veld. De Fransman speelt Drius aan. Drius duwt op Arcus af. Arcus die is in geen veld of wegen te bekennen de hele wedstrijd al tegenover Drius. Maar Drius heeft een onnauwkeurige paas in huis. Toch kan Excelsior heel makkelijk de bal weer veroveren diep op de helft van Vitesse. Vitesse komt er voetballend nauwelijks aan te pas. Het is echt armoedtroef. Zip over allemaal. En dus rolt de ergernis weer van de tribunes van de Gelredome. Dat is iets wat wel vaker is voorgekomen dit seizoen. Hè, de afgelopen 3 thuiswedstrijden allemaal verloren door Vitesse. En dat kan een keer gebeuren. Maar de wijze waarop. En vandaag is weer zo'n dag. Nou ja, het staat natuurlijk nog 0-0. Maar Vitesse laat bitter, bitter weinig zien. Misschien nu dan een inworp op eigen helft. Komt dan bij Miljan Manhoef. Dan gebeurt er meestal wat. Hij versnelt op de as van het veld. Loopt zich in eerste instantie vast op Wiedel. En die krijgt hulp van Fitz-Jim. En dan is Manhoef de bal alweer kwijt. En is de aanval alweer gesmoord. Voordat het überhaupt al een aanval van Vitesse zou kunnen worden. Bal dan maar weer eens naar de linkerkant. Drius gevonden. Cissé Sandra gaat met Agrafiotis de combinatie aan. Agrafiotis natuurlijk de topscorer van Excelsior. 5 doelpunten. Hij heeft ook 5 jaar in de jeugdopleiding van Vitesse rondgelopen. Het eerste daar nooit gehaald. Maar voor Excelsior speelt Agrafiotis een sterk seizoen. Excelsior kan heel rustig combineren op de helft van Vitesse. Geen enkele speler komt druk zetten. En dus tikt Excelsior maar de tijd een beetje vol. Wil kennelijk met 0-0 de rust ingaan. En ja, dan doet de ploeg zich toch een beetje tekort hoor. Want het overwicht nog steeds, dat moet uitgedrukt worden in doelpunten. Dan komt Horemans aan de bal. Vanaf rechts naar binnen toe. Terug op Cissé Sandra. En weer is Vitesse zo vriendelijk om gewoon mee te lopen. Het fluitconcert zegt genoeg. Publiek ontevreden met recht over de thuisploeg. Want Vitesse stelt zwaar teleur. Excelsior krijgt de kansen, maar benut ze niet. 0-0 de ruststand bij Vitesse Excelsior. Dan voor de absolute slotfase naar Richard, naar Deventer. Waar de Adelaarshorst opnieuw het fort van Go Ahead Eagles blijkt te zijn. Ja, dat is echt een wapen hoor, voor deze club. Voetbalbeleving hier ook op de Adelaarshorst. Zijn meest pure vorm. Ik hou ervan. 4-0. 2 doelpunten in de eerste helft. 2 doelpunten in de tweede helft. En Go Ahead Eagles gaat dik en dik verdiend winnen van Heracles Almelo. We zitten in de laatste seconde van de wedstrijd. De extra tijd. 3 minuutjes zijn erbij gekomen. Het wordt de grootste overwinning ook van het seizoen voor Go Ahead Eagles, dat eerder ook al won van Fortuna thuis, van Volendam, van Heerenveen. De mensen gaan staan, de mensen klappen. Want Go Ahead heeft opnieuw een prima thuiswedstrijd gespeeld. De armen hoog ook bij de aanvoerder Bas Kuipers. Die zorgde voor het slotakkoord. Een lach ook op het gezicht van Silasso. Die als invaller weer succesvol was. En in de eerste helft een mooie goal van een van de allerbeste bij Go Ahead. Willem Willemson, die lange IJslander. Hij zorgde voor 1-0. Vervolgens werd het dus via Victor Edvardsen 2-0. En de andere doelpuntenmakers heb ik zojuist genoemd. Leuke wedstrijd. Heracles Almelo toonde in de eerste helft geen flair. Dat deed het wel in het begin van de tweede helft. Maar net op het moment dat je dacht Heracles gaat de spanning terugbrengen, maakte Silasso de 3-0. En het werd dus vervolgens 4-0. En dat betekent dat Go Ahead Eagles over Heracles heen gaat. Het komt op 13 punten. En het meldt zich weer serieus in de subtop. En niet voor niets werd vanaf de tribune gescandeerd. René Haken, wij worden kampioen. Enthousiasme natuurlijk hier op de Adelaarshorst. En het wordt nog een hele mooie avond voor de mensen die hier supporter zijn van Go Ahead. Want ja, dat is ook nog een laatste statistiek, wil ik graag nog even noemen. Sinds december 1984 kwam het niet eerder voor dat Go Ahead Eagles 5 keer op rij een thuiswedstrijd won. En het is nu ook al 11 keer op rij thuis ongeslagen. Allemaal hele mooie cijfers voor deze club uit Deventer. Dankjewel, Richard, voor je verhaal bij Go Ahead Eagles tegen Heracles. Het zijn ongekende tijden voor Almere City. De club die debuteert in de Eredivisie kende een moeilijke start de eerste paar wedstrijden. Maar vorige week werd dan voor het eerst gewonnen. En deze zaterdag werd er gelijk voor de tweede keer gewonnen. En trainer Alex Verstoor zag dat niet per se aankomen. Wat ik wel zie aankomen, elke dag een beetje meer, is dat er een ploeg staat die steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Steeds fysiek fitter wordt. Maar vooral elke dag, en dus zeker elke wedstrijddag, echt het gras opvreet. En dat is wat het een heel sterk fundament geeft. Dus in dat opzicht, daar ben ik blij om. En of dat dan overwinningen oplevert, ja, dat zou wel mooi zijn. Maar of je dat echt ziet aankomen, dat is misschien wat overdreven. Het was wel een echte vechtwedstrijd, hè, op een gegeven moment. Ja, ik denk dat we overwicht hadden. Dat we de controle over de wedstrijd hadden. Grote delen ook dominant waren. Ik denk ook dat we best wel vergeten zijn om dat sterker in de score uit te drukken. Maar uiteindelijk hoort erbij dat jij als speler of als team in de wedstrijd doet waar alle situaties om vragen. Nou, en dat kan je aan deze jongens al overlaten. Heb je al even naar de stand gekeken op teletext of ergens anders? Nee, jij? Nou, je staat er behoorlijk goed voor. Oké, nou, ik ga straks wel even op mijn gemakje kijken. En dan zul je zien dat jullie niet meer op een degradatieplek staan. Dat zelfs ook Ajax onder jullie staat. Ja. Het is tijdelijk, natuurlijk. Nou, kijk. En geflatteerd, maar toch. Ja, uiteindelijk zal dat allemaal moeten blijken. En weet je, waar je in zit, wat ik net zeg, weet je, het blijft toch altijd een proces waar je in zit, waarin je hoopt dat je elke week een stukje beter wordt. Ja, dus de uiteindelijke afrekening die is ergens in mei en niet nu. Een blije, toch ook nog wel nuchtere Alex Verstoor. Winnaar dus vandaag met Almere City. Ik zei het al eerder, een beetje rode draad door de uitzending is de derde wereldtitel van Max Verstappen. Vanavond ook gevierd in kroegen en zalen. In het Limburgse Montfort bijvoorbeeld. Daar zijn de fans lyrisch over Verstappen. Drie keer achter elkaar, hoe speciaal is dat? Dat is heel speciaal inderdaad. Ja, je ziet, ik rijd er 3 kwartier voor om in zijn hometown te zien hoe hij wereldkampioen wordt. Ja, dus genieten met deze mensen allemaal. Nou is het feestjaar, dus dat zou ik niet geloven. Maar hij is gewoon een andere man van een andere wereld. Hij krijgt het allemaal klaar. Nee, fantastisch dit. Hier kwamen we voor. Zat er dik in, hè? Grote kans. Maar het moet toch nog maar even gebeuren. Dus helemaal geweldig. Ja, je bent hier in de geboortegrond van Verstappen clan. Dus bijzonder. Echt tof. Dat Limburg je toch klaar krijgt. Dus om dat toch hier klaar te krijgen. 3 wereldtitels, hè? Je vraagt je af, waar houdt dit op? Ja, ik weet het niet. Het is ongoing. Het is Red Bull. Het is een stier. Hij gaat altijd. In Qatar, op het circuit daar, sprak Matthijs Westraten met Prins Bernard Junior. Ook groot raceliefhebber natuurlijk. En hij heeft veel bewondering voor de prestatie van Verstappen. Nou ja, ik denk dat het natuurlijk gewoon waanzinnig is. Ik bedoel, de eerste hebben we dus gewoon 3 keer op een rij. En dit jaar met zo'n overmacht en zo fantastisch gereden. Zo, ja, ik denk gewoon dat Max echt dit jaar het mooiste van zichzelf heeft laten zien. Ja. En wat een bekroning dan op zijn werk. En ik denk, hoe gaaf is het dat dit gebeurt, toch? Ja. Wat is dan eigenlijk mooier, dat het die derde is of de manier waarop? Ik denk een beetje een combinatie. Ik denk dat het gewoon met name is hoe hij zich gewoon ontwikkeld heeft. Gewoon in wat je gewoon kan zien. Dat hij gewoon echt de beste rijder nu is van het veld. Ja. En als je ook andere rijders kijkt en soms bij een teamgenoot kan het een beetje erom gaan wie sneller is.

Nou, het dodental loopt nog steeds verder op. Aan de Israëlische kant staat dat nu op 250 doden en zo'n 1000 gewonden. Palestijnse kant gaat het over zeker 1600 gewonden en in ieder geval 230 doden. En ook zijn er nog steeds mensen gegijzeld. Dus het gaat om mensen die zowel mee terug Gaza in zijn genomen, maar ook mensen die in hun eigen huis eigenlijk gegijzeld worden. Ja. Het zou gaan om zo'n 50 mensen, maar ja, dat is nog niet officieel bevestigd door Israël. En wat we wel weten is dat Israël inmiddels de elektriciteitstoevoer naar Gaza zou hebben afgesloten. Ja, is duidelijk. Dat is dus ook al gebeurd. Eerder was nog niet duidelijk of dat al zou zijn gebeurd. Dat is wel wat Israëlische media nu melden, dat dat nu gebeurd is. Wat zouden ze daarmee willen bereiken? Ja, Israël doet dat wel vaker om de boel bijvoorbeeld plat te leggen. En we weten nu ook wel dat Israël al begonnen is met luchtaanvallen. Dus dit is onderdeel van die tegenaanval eigenlijk, van die reactie. Ja, inderdaad. Eerder op de avond werden er opnieuw raketten afgevuurd door Hamas. Weten we al iets over schade? Nou, we weten in ieder geval dat er zeker 7 mensen gewond zijn geraakt. Die raketten die zijn op verschillende plekken neergekomen. Dus deels in het zuiden van Israël, maar ook meer richting het midden. Dus Tel Aviv en de omgeving. Zouden ook huizen zijn beschadigd. Maar er zou niemand bij zijn omgekomen, voor zover bekend. Ja, op sociale media zien we daar ook beelden van. Iron Dome heeft natuurlijk ook het werk gedaan. Netanyahu die is net op tv geweest met een videoboodschap. Zei hij onder meer in dat wat vandaag is gebeurd nog nooit eerder vertoond is in zijn land en dat er wraak genomen zal worden voor wat Hamas vandaag heeft gedaan. Maar eerder vandaag sprak hij zich ook al uit over wat er nu moet gebeuren door die aanvallen. Ja, klopt. Netanyahu die zei dat hij als eerste prioriteit heeft om het zuiden van Israël, dus eigenlijk het gebied rond de Gazastrook, om dat weer onder controle van het Israëlische leger te krijgen. Maar, zei hij, vervolgens is het voor hem prioriteit om de vijand in Gaza wel echt een behoorlijke slag toe te slaan. En daar waarschuwde hij ook wel voor. En dat zien we nu ook al, dat het nu begonnen is. Alleen de vraag is nu eventjes, blijft dat bij lucht aanvallen die we nu al zien, of gaat Israël ook door met een grondoffensief? Ja. Dat is wat veel mensen zich nu afvragen. En er is toch ook wel angst voor mogelijke andere partijen die zich hierin gaan mengen. Denk bijvoorbeeld aan Hezbollah. Als die zich hierin zouden mengen, dan betekent dat wel echt een behoorlijke escalatie nog bovenop een situatie die al geëscaleerd is. Ja, want we hebben natuurlijk ook al reacties uit het buitenland gehoord. Iran bijvoorbeeld, de Ayatollah die zich inderdaad heeft uitgesproken. We gaan nu de nacht in en we gaan dus zien wat er verder gaat gebeuren. Dank voor nu voor de toelichting, Nasra Habiballah, voor de situatie in Israël. Ja, niet alleen Netanyahu die heeft het volk toegesproken, ook de Amerikaanse president Biden deed dat. Hij sprak zijn onvoorwaardelijke steun uit aan de Israëliërs. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. De mensen van Israël worden aangevallen door een terroristische organisatie, zei Biden. Tegen Hamas wil ik zeggen, de VS staat achter Israël. We zullen Israël nooit in de steek laten. En hij verwees in de toespraak ook naar een telefoongesprek dat hij eerder op de dag al had met de Israëlische premier Netanyahu. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. Ook tegen Netanyahu heb ik gezegd dat de VS Israël steunt. Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen en de VS zal Israël daarin steunen. Er is nooit een excuus voor terrorisme, zei Biden. Ja, en vanwege die situatie in Israël heeft KLM 2 vluchten geschrapt die morgen en maandag naar Tel Aviv zouden vertrekken en weer terug naar Amsterdam. Vanaf Schiphol vertrekken er morgen nog 3 andere vluchten naar Tel Aviv. 1 van EasyJet en 2 van het Israëlische El Al. En het reisadvies voor Israël, dat is inmiddels op oranje gezet, was geel. En voor de grensgebieden geldt het zelfs voor rood, omdat daar natuurlijk veel militaire activiteit is.

De oorspronkelijke spits van Vitesse. Maar ja, die was helemaal moe gestreden. Was de enige speler die nog een beetje druk probeerde te zetten op Excelsior. Hij is dus gewisseld. En die Persson die, heeft zijn neus gebroken tijdens een interlandbreak met Jong Zweden. En daardoor speelt deze vulkeling Persson met een neusmasker. Nou ja, hij is in ieder geval met de voeten gevaarlijk geweest. Van Gassel, ja, die schrok bijna wakker, zegt. Die moest in actie komen. Die kreeg de bal dus hard op de voeten geschoten. En de hoekschop, daar heeft Vitesse niet mee gedaan. Zojuist alweer wat gevaar gezien bij Excelsior, hoor. Want ja, topscorer Agrafiotis werd helemaal vrijgelaten door Arcus, de Haitiaanse back. Die, nou, wat hij vandaag aan het doen is bijzonder. Hij doet mee, laten we het er maar daarbij bij houden. En ja, waar Excelsior vooral in uitblinkt, is het verprutsen van kansen. Want nou ja, of het nou Drioes is of dus Agrafiotis, als het moment echt gevaarlijk wordt, ja, dan schiet ze de bal half of mis of naast of half in de grond of toch tegen de tegenstander op. En dat is de reden waarom het hier nog 0-0 staat. Terwijl Dominique Oros vorige week hat-trick hero, zoals het hier in Arnhem wordt genoemd. Hij maakte de winnaar tegen NEC. Even wat verzorging nodig had Vitesse. Heel even met 10 spelers binnen de lijnen. En we voetballen weer. Eloy Room schiet de bal ver naar voren toe. 0-0 in de Gelredome bij Vitesse Excelsior. Ja, dan attentie voor de sportman van de avond. We hebben al vele anderen gehoord over de derde wereldtitel van Max Verstappen. Nu de hoofdpersoon zelf. Max Verstappen in gesprek met Matthijs Westraat. Ja, natuurlijk is super. Super gevoel op dit moment. En natuurlijk, ik denk, als je puur naar de dominantie kijkt, is dit wel, denk ik, de beste titel tot nu toe. Ja, want we hebben jou heel vaak horen zeggen, ik heb 26 jaar gewerkt voor dit. Maar had jij toen ook durven dromen als klein ventje dat het met zo'n overmacht zou gaan? Nou ja, dat soort dingen kan je natuurlijk nooit weten. Dus dit is al lang veel beter dan ik ooit had durven dromen. Waar ben je nou het meest trots op? Ik denk de constante prestaties dit seizoen. Dat is denk ik altijd heel moeilijk in de Formule 1. En daar ben ik natuurlijk wel heel blij mee. Ja, 3 op een rij. Nog 5 te gaan. Nog 5 races. Ja, wat voor seizoen wordt dat nog? Hopelijk dat we nog een paar kunnen winnen. Dat is natuurlijk wel het doel. Ja. En ben je dan ook al stiekem een beetje aan het dagdromen over volgend jaar? Over hoe dat gaat? Niet op dit moment. Dat zien we wel op het einde van het seizoen. Daar hebben we nog genoeg tijd voor natuurlijk. En daar is het team natuurlijk al heel druk mee bezig. Maar ik ben nu nog altijd gewoon natuurlijk druk bezig om die komende wedstrijden natuurlijk proberen te winnen. Morgen racen. Ja, dat is gek. Feestvieren vanavond, denk ik. Ja, maar dat weet je. Morgen, als je wakker wordt, dan ga je er weer vol voor. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. Try to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic when it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on my knees. I'm falling. Teddy Swims met Lose Control. En je zou het de wedstrijd in Arnhem ook gunnen, Chris, dat de controller voor even overboord gaat. Het spektakel een doelpunt. Zou je zeer gegund zijn. Ja, nou, dankjewel. Ook de duizenden die hier op de tribunes zitten toch een kaartje hebben gekocht voor dit schouwspel in dit theater. Want er wordt gelukkig voor de mensen niet alleen gevoetbald hier in de Gelredome. Want anders zou het inderdaad allemaal wel erg magertjes zijn. 0-0, net een schot gezien van Meulensteijn. Jawel, jawel. Tweede schot op doel van Vitesse in deze helft. Je wordt er bijna heel erg blij van. Maar ook Van Gassel stond wederom op de goede plek. Houdt de bal met zijn linkervoet uit de doelmond. 0-0 nog steeds, maar wel wat meer leven in de brouwerij. In ieder geval bij Vitesse. Nog maar twee keer gewonnen dit seizoen. En ook Excelsior probeert er terug te komen in de wedstrijd. Maar het is, ja, we hadden het net terecht al aan. Het is geen spektakelstuk. Ik denk niet dat de mensen over 20 jaar nog over dit duel zullen terugdenken. Of zullen terugpraten van, goh, nou dat was me er toch eentje. Tenzij er in de komende minuten natuurlijk wat leuks gaat gebeuren. We zitten in de 56e minuut. Excelsior weer eens in balbezit. Meter of 5 over de middenlijn. Daar mag Excelsior gewoon voetballen van Vitesse. Niks aan het handje. En dan gaat Excelsior toch weer voor de terugweg. Dan uiteindelijk de bal bij El Yacoubi. Hij is nu weer centraal in de defensie. Die gaat op avontuur. Speelt de bal naar Drius. Drius wil aannemen, er binnenkomen. Bal gaat weer terug naar Wiedel. De andere centrale verdediger van Excelsior. En dan de opening. Aan de kant van Siebe Horemans. De rechtsback bijna Agraviot is bereikt. Ja, die hier dus nog een goede historie heeft hoor in Arnhem. Was echt wel een talent in de jeugdopleiding hier. Agraviot is de topscorer van Excelsior. Bal nu bij Eloy Room. Schiet hem maar eens ver weg richting Horemans. Maakt zich breed, maar verliest de wind. Het komt u wel uiteindelijk. En met de hulp van een aantal teamgenoten blijft hij dan maar weer in balbezit. En dan gaat het weer terug naar Stijn van Gassel. Het lijkt alsof de twee ploegen zoveel mogelijk tijd van die klok af willen gaan snoepen. De bal maar zo vaak mogelijk terugspelen in eigen bezit. En Vitesse komt echt nauwelijks naar voren toe. Het is echt ongelooflijk. Je hebt zo'n statistiek overigens. Dat is de expected goal. Nou ja, daar heb je ongetwijfeld wel van gehoord natuurlijk. Die van Vitesse was 0,07. Echt 700ste. Dat is echt ongekend. Dus dat is wel heel erg weinig. Nou, daar, die statistiek is misschien wel iets verbeterd voor Vitesse. Maar het gaat niet om statistiek. Het gaat om wat de ploeg met de bal doet. Hetzelfde geldt voor Excelsior. En dat is bitter. Bitter weinig. 57ste minuut in Arnhem. Vitesse Excelsior 0-0. Ja, eerder op de avond is er wel 4 keer gescoord bij Go Ahead Eagles tegen Heracles. Het werd namelijk 4-0 voor de thuisclub. En dat leidde tot flink wat chagrijn bij Justin Hoogma van Heracles. Het is dit seizoen al veel te vaak ons overkomen dat we uit spelervatting een doelpunt een keer tegenkrijgen. En we besteden er heel veel aandacht aan. Maar uiteindelijk is het doen in de wedstrijd. En we doen dat gewoon niet goed genoeg. Wat doe je dan niet goed genoeg? Ja, we zijn niet bij de man. Vaak is het zo dat in de tweede of derde instantie de bal bij ons erin vliegt. Dus dan niet de eerste bal, maar dan komt de tweede of de derde. Hij was vandaag weer. Ik denk die eerste is helemaal... We verdedigen in zone, die vrije trap zijkant. Dan moet je als hele lijn tegelijk naar achter stappen. En, ik heb hem nog niet teruggezien, maar volgens mij blijven er een aantal staan en een aantal gaan terug. Ja, dat zijn simpele dingen wat ons niet mis mag gaan. Nee. 2-0 achter, dan komt er een goede fase van jullie. Heb jij dan ook nog geloof in dat je misschien met een gelijkspel weg kan komen? Ja, zeker. Dat hebben we ook in de rust aan elkaar aangegeven. Ik denk, de eerste helft was duidelijk, was gewoon ver onder de maat. Zeker het begin. Ja, je staat op 2-0 achter. Als je die 2-1 maakt, dan is weer alles mogelijk. En ik denk ook eerste kwartier, of tot aan de 3-0 eigenlijk, dat we goed de kleedkamer uitkomen. Dat we een aantal hele goede kansen creëren. Ja, die gaan er niet in. En dan is het kassa bij ons. En dan is het 3-0, dan is het over. 4-0, vind je dat een juiste weerspiegeling van de wedstrijd? Of een beetje geflatteerd? Ja, ik weet niet of dat relevant is. Ik bedoel, als je hier 4-0 eraf gaat, kun je niet zoveel zeggen, ja, of het dan geflatteerd is of wat dan ook. Ja, feit is dat we hier met 4-0 verliezen. En dat moeten we als grote mannen nemen. Dat is gewoon, moeten we niet voor weglopen. Moeten in de spiegel kijken. Iedereen heeft vandaag gewoon dingen fout gedaan. En dat moet beter. En we moeten ook niet bij de pakken neer gaan zitten. We hebben nog steeds een aardige start. En moeten vertrouwen houden. Maar dat dit een tikkie is, 4-0 hier eraf, dat is duidelijk. Ja, duidelijke cijfers. Dus 4-0 bij Go Ahead Eagles tegen Heracles. Nu voor het laatst buitenlands voetbal. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, wat gebeurde er op de buitenlandse velden? We zetten het belangrijkste voor u op een rijtje, Thierry, te beginnen in de Premier League, met een opgelucht Erik ten Hag. Ja, want lang, heel lang stond zijn Manchester United achter op Old Trafford. Zou de derde nederlaag op rij betekenen, maar dankzij twee goals diep in blessuretijd van invaller Scott McTominay won United met 2-1 van Brentford. Oh, fabulous. When you come in so close before end of the game, and then you bring this spirit, you bring this energy, and that belief to go for a winner. And I think he fought for every yard on the pitch. He fought for every ball. He won a lot. And finally he got rewarded by scoring two goals. Al dus ten acht over het goudaantje McTominay. Mooie woorden zijn dat, maar de Engelse pers blijft kritisch. Bijvoorbeeld die Independent. De briljante reddingsactie van McTominay kan niet alles camoufleren, schrijven zij. Het was weer een bende in een team dat meer dan 450 miljoen euro heeft gekost. Ze werden nota bene gered door een zelfopgeleide speler. Ten Hag krijgt onverwachte steun, misschien wel, uit Qatar. En dan heb ik het niet over Max Verstappen, wel over iemand anders die bij de Formule 1 was. Clubicoon van United, David Beckham. I think he's a good coach. You know, it is a difficult time at the moment, but there's a lot of noise around the club at the moment, so it can't be easy for him. We are one of the, if not the biggest club in the world, and you know, we want stability, and I think that's the most important thing. Ja, Beckham vindt Ten Hag een goede coach. Het is niet makkelijk voor hem met al die onrust bij de club. En hij heeft het dan ook over een eventuele overname. En speelt al heel lang op de achtergrond. Ja, en die spelers die natuurlijk om allerlei redenen uit die selectie zijn verwijderd. Tottenham Hotspur is in ieder geval voor één dag koploper in Engeland. Het speelde een helft lang met een man minder, maar won wel. Dankzij een goal van de Nederlander Mickey van de Ven. Hij maakte zijn eerste doelpunt in de Premier League. En dat levert meteen de koppositie op. I think we do really good as a team. We show that we are really like a family with each other, and we showed some great mentality as a team, and we have to keep this up. Now we have to stay fit in the national break. Everybody has to come back fit, and then we have to go through. Ja, we moeten even fit uit die interlandperiode komen en daarna doorgaan, al dus van de Ven. In Duitsland is Stuttgart in ieder geval voor even koploper. Het won met 3-1 van Wolfsburg. Grote man daar is Serhou Guirassy. Hij maakt een hat-trick en staat na 7 duels al 13 goals. Dat is een record in de Bundesliga en daar is hij erg dankbaar voor. En hij houdt heel erg van Stuttgart. I'm grateful. I take so much pleasure to play here with amazing fans. Yes, Stuttgart. I love Stuttgart. Ja. Leipzig bleef thuis tegen Bochum op 0-0 steken. Het miste twee strafschoppen. Xavi Simons miste de eerste. Emil Forsberg de tweede. Borussia Dortmund won met 4-2 van het Union Berlin van Becker en Doekie en staat tweede in Duitsland. En in Spanje blijft Real Madrid koploper na een overtuigende middag in Bernabeu. Tegen Osasuna werd er met 4-0 gewonnen. Grote man, andere maal aan de kant van Madrid. Jude Bellingham, hij maakte er 2. De Spaanse pers is echt wild van hem. Marca bijvoorbeeld zegt, hij vult het gat dat Cristiano Ronaldo ooit achterliet. En AS, of AS moet je eigenlijk zeggen? Weet jij dat? Ik denk het wel. AS volgens mij. AS. Schrijft, hij leidt het spel zoals Zinedine Zidane ooit deed. Nou, ploeggenoot Vinicius Junior, die doet graag mee. Increíble. Ha nacido para jugar para Madrid, para marcar una época en el equipo más grande del mundo. Bellingham is geboren om voor Real te spelen, zegt hij. En hij gaat dit tijdperk markeren, aldus Vinicius. Real gaat aan kop voor Girona van Blind. En Barcelona volgt daarachter. Barça kan op 1 punt komen. Moet het morgen wel winnen bij Granada. Een fraaie Nederlandse goal in Italië bij het duel tussen Internazionale en Bologna. De maker was Joshua Zirkzee. Zijn afstandsschot betekende de 2-2 in San Siro. Puntenverlies voor Internazionale. Ja, dan is de vraag, kan AC Milan, stadgenoot en concurrent profiteren? Bij wie? Winst op Genoa is het de nieuwe koploper. De wedstrijd is bijna klaar, staat er nog 0-0. Tot slot nog even terug naar afgelopen donderdag. De ongeregeldheden rondom AZ Legia Warschau. Twee spelers van de Poolse club werden aangehouden. Ze zouden personeel van AZ hebben mishandeld. Twee spelers hebben gereageerd. Ja, Pesquera zegt dat hij al in heel veel landen heeft gespeeld, bij heel veel clubs, maar zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. De agressie en de provocaties van beveiliging en politie zijn ongekend, zegt hij. En niet te accepteren. Hij dankt Legia en de Poolse autoriteiten en is blij dat hij weer thuis is bij zijn vrouw en dochter, die ook een lastige tijd doorgaan. Ook Pankow, die andere speler die was meegenomen, die was opgepakt, deelt woorden van die strekking. Hij voelt zich enorm gesteund door alles en iedereen in Polen. Ook Legia Warschau is vanavond met een statement erbuiten gekomen. Ja, ze kiezen voor de aanval, laat ik het zo zeggen. Ze delen op hun eigen website in het Pools, Engels en zelfs in het Nederlands hun statement. Ze schrijven dat de gebeurtenissen in een beschaafde wereld geen plaats mogen hebben. En ze zeggen ook nog dat het overduidelijk is dat de verklaringen vanuit Nederland één doel hebben. Dat is namelijk de waarheid vermengen met leugens. Ze schrijven verder dat ze contact hebben gezocht met West Ham en Hammarby. Clubs die ook problemen hadden met fans in Nederland. Ja, nou ja, wordt ongetwijfeld vervolgd. Dankjewel, Chedi, voor al je bijdrage van vanavond. Wij terug naar Arnhem, waar jij net kwam met ongekend lage expected goals van de eerste helft. Vitesse 0,07. Volgens mij is de tweede helft wel wat beter wat dat betreft. Ja, ik denk dat dat getal misschien nog wel in de wedstrijdbespreking voorbij is gekomen. In de rust in ieder geval, want Vitesse laat duidelijk meer zien. We hebben inmiddels al 4 schoten op doel kunnen noteren. De laatste 2 ervan, Miljon Manouf. Een keer op keer kwam hij vanaf rechts naar binnen toe en schoot hij dan hard op. In dit geval Stijn van Gassel, toch natuurlijk een uitstekende doelman. Daar komt Vitesse weer, Meulensteen dan. Bal naar de andere kant van het veld. Daar staat Mika Pinto. Die levert de bal dan weer in het strafschopgebied van Excelsior. De Rotterdammers verdedigen in 2 instanties uit. Uiteindelijk gaat het dan naar Agrafiotis. Die zojuist uit een hoekschop van heel dichtbij kon punteren. Ik denk dat het echt 30 centimeter voor de doellijn was. Maar ja, daar stond net op die 30 centimeter een keeper opgesteld. Die luistert naar de naam Eloy Room. Die pakte de bal uitstekend. Daar is Excelsior weer. Balletje dan naar Fitz Jim. Die moet hem laten lopen. Is iemand meer, hè? Kopt weg. Fransman herstellende van een rugblessure. Vorige week viel hij ook al in. En vandaag heeft hij dat opnieuw gedaan. Voor Kozlowski is hij in het veld gekomen. En ook Arcus. Hij werd gewisseld voor Egbring. En Enzo Cornelissen in het veld gekomen voor de recht. En dat zijn allemaal spelers die er niet zo heel lekker in zaten bij Vitesse. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door Excelsior. Vitesse een vrije trap krijgt aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Excelsior. Het publiek wil graag een kaart zien voor de Excelsior-speler die het heeft gedaan. In dit geval is dat Sanchez Fernandez. Maar Joey Coy houdt de kaarten op zak. 1 kaart gegeven, die was voor Arcus terecht. Een gele kaart. Nu de vrije trap aan de rechterkant van het veld. Miljon Manhoef. Hij even met het gebaar en daar legt de bal naar de tweede paal. Daar staat Van Ginkel, Marco Van Ginkel. 3 goals gemaakt. Daarmee voor de helft van de goals verantwoordelijk die Vitesse heeft geproduceerd. Slechts 6. Terwijl er 2 spelers van Excelsior klaarstaan om in te vallen. Lazarus Lamprou zie ik staan. En even kijken, ik denk ook Troy Parrott. Ja, daar komt de Ier die vorige week de winnende maakte tegen Sparta. Eerst deze hoekschop van Vitesse afwachten. Komt uiteindelijk bij Dominique Oros. Maar hij heeft geen controle. Bal gaat over de achterlijn. En inderdaad, we gaan wisselen. Lamprou en Parrott gaan erop komen. En met name laatstgenoemde heeft het patent erop om als invaller de winnende te maken in de slotfase. Wie weet. 68e minuut in Arnhem. Vitesse Excelsior 0-0. Nou, we wachten met smart af hoe dat dan verder gaat. Haken, we worden kampioen, klonk het vanavond door de Adelaarshorst. Code Eagles won met 4-0 van Heracles. En dus werd trainer Haken luidkeels bejubeld. En spreekt hij zelf nu over hoe goed het gaat bij Code Eagles. Ja, dat is dat doen ze goed. Gekkigheidje toch, of niet? Lijkt mij wel. Ja. Je wint die wel met 4-0. Goeie eerste 20 minuten. Ja, heel goed. En uiteindelijk wel twee zeg maar, standaard situaties om uiteindelijk de goals te maken. Maar dat is dan is ook onderdeel van het spel. Maar je hoopt natuurlijk ook voetballende goals te kunnen maken. Alleen ja, die corners en vrije trappen komen ook voor dat goed spel, denk ik. Dan denk ik van nou, nu doordrukken. Als die derde valt is gedaan, dat lukt dan niet. Nee, dat lukt niet. We kwamen wat vaker terug op onze eigen helft. Omdat we een aantal drukmomenten niet goed voor elkaar kregen. Maar ik denk ook dat Heracles ook best goed speelde. En ons ook wat terugdrong. Maar niet echt heel gevaarlijk, vond ik, in de eerste helft. En na de rust wel, vond ik. Dan valt het doelpunt niet voor Heracles. En dan valt hij aan de andere kant. Ja, ik denk dat Jeffrey de Lange een aantal hele goede reddingen had vandaag. Zeker op de 2-0. Hè, want heel kort daarna maken wij op het juiste moment denk ik de derde. En is de wedstrijd klaar. Maar daarnaast heeft Jeffrey ook nog wel een aantal hele goede reddingen gehad. Waardoor het ook de 0 voor Heracles op scorebord bleef. En ja, als je dan de eindfase ziet, dan hadden we er ook nog wel 1 of 2 meer kunnen maken. had het er net met je aanvoerder over. Wat doet die energie hier? Wat doet dat publiek met jullie? Ja, ik denk dat het een wisselwerking is tussen de manier waarop wij proberen te spelen. En dat het aansteekt en dat mensen daar enthousiast van worden. En ja, dan krijg je een geweldige sfeer. En dat helpt jullie hier altijd natuurlijk? Absoluut, dat helpt enorm. En dan is het ook een genot om hier te spelen. En ja, dat merk je ook. En de mensen staan erachter en blijven zingen. Ja, dat is geweldig om mee te maken. NPO Radio 1. Lisa Koenen met het NOS Journaal. Ook op de westelijke Jordaanoever worden nu gewelddadigheden gemeld. Bij gevechten tussen Palestijnen en de Israëlische veiligheidsdiensten en kolonisten zijn 6 Palestijnen om het leven gekomen, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zou een kind van 13 zijn. De Palestijnse Rode Halve Maan meldt verder dat er bij de gevechten op de westelijke Jordaanoever 126 Palestijnen gewond zijn geraakt. Het dodental in Israël loopt verder op en staat nu op zeker 250. Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder de publieke omroep en de krant Haaretz. En volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid zijn er ook bijna 1500 gewonden. Israël zal wraak nemen voor wat Hamas vandaag heeft aangericht, zegt de Israëlische premier Netanyahu in een videoboodschap. Hij zei onder meer alle plekken waar Hamas zich ophoudt te veranderen in ruïnes. Hij waarschuwde inwoners van Gaza om te vertrekken. Ja, en Netanyahu heeft oppositiepartijen gevraagd een brede noodregering te vormen, melden Israëlische media. Hij heeft een aanbod gedaan tijdens een overleg met oppositieleiders Lapid en Gantz. Lapid zegt dat hij Netanyahu heeft laten weten bereid te zijn in de huidige noodtoestand alle meningsverschillen opzij te zetten en samen met hem een professionele, beperkte noodregering op te richten. NPO Radio 1. Nog een half uur langs de lijn. We kijken zo met Jetse plat vooruit naar de marathon van Chicago van morgen. De slotfase van Vitesse Excelsior en alles over de overige wedstrijden in de Eredivisie. Dat straks, maar eerst dus die marathon van Chicago. Want alle ogen zullen morgen vooral gericht zijn, namens Nederland dan, op Sivan Hassan, die na haar overwinning in Londen ook in Amerika gaat proberen te winnen over die 42 kilometer. Maar er zijn meer Nederlanders die meedoen. Wat te denken van parasporter Jetse Plat. Die kennen we als succesvol handbiker en als paratriatleet, maar tegenwoordig doet hij ook mee bij de wheelers. Dat is in de parasport het equivalent van hardlopen. Plat vertelt dat hij na de laatste Paralympische Spelen een nieuwe uitdaging zocht. Ja, na Tokio. Echt wel op zoek van weer het echte vuur vinden om het maximale uit mijn sportcarrière te halen. Met handbike en triathlon eigenlijk al alles bereikt. Ga ik ook zeker wel mee door, maar ik had wel echt die prikkel nodig om gewoon iedere ochtend weer wakker te worden en het maximale eruit te halen. Toen was relatief voor de hand liggend voor mij de marathons in de racerolstoel. Het looponderdeel voor ons, wat net als in de triathlon is. Alleen dan op de klassieke marathon afstand. En dus in een hele andere veld, hele andere concurrentie en een heel sterk veld. En hele gave grote wedstrijden. De Paralympische onderdelen worden vaak, het wordt steeds meer geïntegreerd, maar toch ook wel vaak nog heel erg veel los. En vaak krijgen jullie hier zelfs de eer om als eerste ongeveer te mogen gaan starten. Ja, klopt. Ja, dat gaat in die race tot wel weer een stukje harder dan het hardlopen. Waardoor we vaak een aantal minuten voor de elite lopers starten. En dat is wel echt heel gaaf. Want alle publiek en alles staat er al. En één grote ronde door in dit geval Chicago, maar door een grote wereldstad. Is wel een heel speciaal gevoel. Zijn er wel eens momenten dat je denkt, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Nou, ik ervaar er nu echt wel heel veel lol uit en ook weer heel veel motivatie, omdat ik win ook nog niet. Dat is ook wel, was ik misschien stiekem wel een beetje naar op zoek, omdat ik echt wel weer, ik wil gewoon wel weer dat winnende gevoel creëren. En daarvoor hopen we moeten doen qua training, qua materiaalontwikkeling, al dat soort dingen. En ik hoop weer een stapje dichter te zijn natuurlijk, maar wel weer echt de drive om het maximale eruit te halen. Hoor je niet zo vaak dat sporters zeggen, ik wilde liever niet meer zoveel winnen? Nee, hè, dat is wel een beetje gek. En die luxe positie had ik voor mezelf gecreëerd destijds. En winnen vind ik nog steeds heel erg mooi. Maar de waarde van winnen wordt hierdoor alleen maar groter. Omdat ik weer weet hoe moeilijk het is. En dat is wel heel speciaal. Ja, want we kennen hier alleen maar winnend inderdaad. Maar wat zijn dan je uitslagen zo bij de marathon? Nou, de beste uitslag was de tweede plek in de Londen marathon. Dus ik zit er al wel heel dicht op. Maar dan is het wel zo dat die nummer 1, een Zwitserse Marcel Huug, zit er echt wel goed voor. En dat gat moet ik proberen te dichten. En voor plek 2 tot plek 6 zit het ook nog allemaal heel dicht op elkaar. Dus ik hoop in ieder geval op dat podium te komen. Maar stiekem ook wel het gaatje met Marcel een klein beetje kleiner te maken. En op lange termijn dat gat misschien wel dicht te kunnen rijden. Tokio kwam je volgens mij op? 3 onderdelen, handbiken 2 en de triathlon. En is dit dan een vierde ook meteen? Ja, nou ja, het is, de kwalificatie-eisen zijn nog niet 100% helder. Maar ik denk als ik een aantal goede uitslagen nog rijd, dat dat een optie zou moeten zijn. Ik heb er best wel heel lang over getwijfeld, omdat ik wil wel echt mee kunnen doen om de winst. Zowel ook nog bij het handbike en de triathlon. Maar ik denk dat we nu langzaam echt wel een plan aan het creëren zijn om, dat, nou ja, om een mooi plan neer te leggen om in ieder geval het maximale eruit te kunnen halen. Dus als ik me kwalificeer voor alle onderdelen, dan is het theoretisch ook nog mogelijk. Ik zie dat wel als een hele mooie uitdaging. Jetse Plat in gesprek met verslaggever Robert de Rijk. Morgen dus in de marathon van Chicago. En dan komt ook Sivan Hassan in actie. Te volgen vanaf 2:30 morgen in de middaguitzending van Langs de Lijn. Dan nu terug naar Arnhem. Want komt er een winnaar bij Vitesse Excelsior, Chris? Dat is de grote vraag, Jeroen. Ik heb geen idee, maar op basis van de kansen van de tweede helft zou Vitesse het meeste recht op een doelpunt hebben. Manhoef zojuist weer gevaarlijk uit de draai. Worstelde hij zich langs El Yacoubi op de rand van het strafschopgebied. El Yacoubi, de aanvoerder van Excelsior, vergiste zich gewoon. Maaide over de bal heen. Maar uit de draai besloot Manhoef in één keer te schieten. En daardoor raakte hij de bal helemaal niet goed. Terwijl als hij iets meer tijd had genomen, die tijd zou hij echt wel kunnen hebben. Dan was die bal tussen de palen beland. Nu ging hij 5 meter naast. En van dichtbij is het nu weer een rolletje. Ik denk dat het Van Ginkel uiteindelijk is die hem het laatste tikje geeft. Ja, het is Marco van Ginkel die het doet, denk ik. In ieder geval de kans voor Vitesse een grote in dit geval. Want het lijkt steeds meer op aanvallen. Het was trouwens Oros die het deed. Dominic Oros, hij schat van dichtbij dus naast. Maar het lijkt steeds meer op aanvallen wat Vitesse laat zien in de 76e minuut. Het wil natuurlijk het publiek wel wat te bieden hebben. En die 3 punten, dat heeft het zo hard nodig. Slechts 6 punten. Heeft Vitesse verzameld. Nou ja, met dit puntje erbij ga je naar 7. Maar dat is veel en veel te weinig. Nog maar 6 doelpunten gemaakt ook. Hè. Troy Parrott nu namens Excelsior naar Kian Fitzjim. Van een meter of 25. Een rare stuiterbal richting Eloy Rome. Die eigenlijk al op de grond lag. Maar toen dacht ik, joh, maar die stuitert behoorlijk hoog op die bal. Ik moet weer half opstaan. Dat deed hij dus. En Rome pakte de bal. Nu is het Egbrink namens Vitesse. Speelt in op Melle Meulensteen. De blikken zijn wel naar voren gericht bij Vitesse. Dat is ook wel te merken aan het spelbeeld van de Arnhemmers. De bal gaat naar Miljan Manhoef. Dan gaat de bal weer terug naar Enzo Cornelissen. Cornelissen dan naar Oros. Oros wordt niet van de bal gezet. Ja, toch wel. Het is uiteindelijk een inworp voor Excelsior. Aan de rechterkant van het veld. 10 meter voor de middenlijn. Smokkelt Sibe Horemans een paar meters richting Troy Parrott. Gaat het dan wel uit de draai de bal hoog trappen naar Kian Fitzjim. Die staat buitenspel. En dus is de vrije trappen weer 1 voor Vitesse. Gaan de Arnhemmers weer wisselen. Het is Tony Domjoni, de Kosovaar, de middenvelder. Nog geen minuten gemaakt dit seizoen. Misschien dat hij het verschil kan gaan maken voor Vitesse. 77e minuut is ingegaan. Gescoord is er nog altijd niet bij Vitesse Excelsior 0-0. Dan nog maar even terug naar de nummer 5 van de Eredivisie. Want dat is Go Ahead Eagles na vanavond, na de 4-0 overwinning op Heracles. We hebben de aanvoerder nog niet gehoord. Hij scoorde weer, de linksback Bas Kuipers. En hij is uiteraard ontzettend blij. Als je voetbalt en je voetbalt in zo'n omgeving en iedereen gaat er zo voor en het publiek gaat er zo achter staan, ja, dan is het toch ook gewoon heel erg leuk. En als iets heel leuk is, ja, dan krijg je er ook weer energie van en dan kan je dat erin stoppen. Maakt dat jullie eigenlijk onverslaanbaar hier? Ja, we hebben een hele mooie reeks, hoorde ik laatst. Dus dat is wel iets wat we vast moeten houden, hopelijk. En onverslaanbaar ben je nooit, maar het geeft wel heel veel kracht. Ja. En je pikt weer een doelpuntje mee. Ja, dat is altijd leuk, ja. Eerste helft en tweede helft. In het begin had ik ook wel een momentje dat ik voor de goal kwam. Toen net niet en die laatste wel, dus dat is mooi. Ja. Jullie staan binnen 20 minuten 2-0 voor. Had je toen al het gevoel van, die gaan we winnen? Ik bedoel, die is binnen? Maar niet echt, omdat ik Heracles echt een goede ploeg vind. Heel volwassen, heel sneaky, laat me het zeggen. Uit het niets een goal kunnen scoren. En dus ik was er niet per se gerust op. En je zag ook dat zij wat meer aan de bal kwamen. Ook tweede helft waren wat slordig en vonden kunnen goed in de wedstrijd komen. Ja, en ik moet zeggen, dan Jeffrey de Lange, onze keeper, die een fantastische pot neerzet. En daardoor blijf je in de wedstrijd. En is het misschien zelfs iets wat geflatteerd. Maar goed, aan de andere kant, mooie overwinning. Die aansluitingstreffer kwam ook niet van hun. Daarentegen scoren jullie dan de 3-0. Ja, klopt. Dat was de beslissing. Ja, klopt. Uiteindelijk 3-0 was het klaar. En wat ik zeg, geweldige energie. Maar ook onze keeper die het fantastisch deed. I found myself a better place. And I got lost in my devotion, hoping for brighter days. Gone with the wind, the world is ours. I take it in and close my eyes and catch the waves, I'm heading south, leave it all behind. I'm gonna stay. Till the Sun Comes Up van Miss Montreal. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, vier wedstrijden vandaag en er gebeurde genoeg. Wat te denken van Go Ahead Eagles tegen Heracles Almelo. Twee ploegen die goed aan het seizoen zijn begonnen en beide in het linkerrijtje staan. Begin van die wedstrijd was spectaculair. Go Ahead Eagles dat op voorsprong komt in de 12e minuut. En het is Willem Willemsson, de IJslander, die hem maakt. Even later verdubbelt Go Ahead de score via Victor Edvardsen. En het werd maar mooier en mooier voor de club uit Deventer. 3-0, Silasso. Hij doet het vaker als invaller. 62 minuten en hij scoort nu voor Go Ahead Eagles. En ik denk dat deze wedstrijd in het slot zit. En dat had Richard van der Made goed gezien. Go Ahead-aanvoerder Bas Kuipers zette in de slotfase ook nog de 4-0 op het scorebord. En maakte het feestje in Deventer compleet. En de overwinning werd ook groots gevierd. Ja, daar moet je van genieten, toch? Als het publiek zoveel energie erin steekt, dan is het leuk om wat terug te geven. En ja, ze zingen liedjes en Silasso. Wordt nu een soort vaste prik natuurlijk. Maar... En haken, we worden kampioen. Ja, dat is nu ook een vast liedje. Ja, al dus Bas Kuipers dus. Heracles verliest met 4-0 en kreeg meerdere doelpunten tegen uit standaard situaties. Daar baalt trainer John Lammers stevig van. Nou, dat neem ik wel kwalijk. Ja, dat heb ik ook gezegd. Ik vind corners en spelervattingen is een kwestie van mijn man scoort niet. Dat gebeurde dus wel. En Heracles-verdediger en aanvoerder Justin Hoogma sluit zich aan bij zijn trainer. Volgens hem is het een terugkerend probleem. Het is dit seizoen al veel te vaak ons overkomen dat we uit spelervattingen doelpunten tegenkrijgen. En ja, we besteden er heel veel aandacht aan, maar uiteindelijk is het doen in de wedstrijd. En we doen dat gewoon niet goed genoeg. Heerenveen tegen NEC eindigde in 1-1. Eindelijk een punt voor de Vriezen, die voor vandaag 5 wedstrijden op rij hadden verloren. De vraag is natuurlijk of ze in Heerenveen blij zijn met dit resultaat. Nou, een punt is een punt. Al dus Andries Noppert, de keeper van Heerenveen. Noppert weet wat er beter moet. Ik vind gewoon dat we doelpunten moeten maken. En we krijgen weer op een cupmoment een doelpunt tegen. Dan moeten we van leren. En wat ik zeg, dan helpt het wel mij als je niet weer verliest. Dus we moeten gewoon doorbouwen. Want dat rotmoment waarop Heerenveen een tegengoal te verwerken kreeg, was in de laatste minuut voor rust. Dan ga je toch minder lekker aan de thee, of niet, Kees van Wonderen? Dus je gaat de rust in met een tik. Daarom de aanknopingspuntjes of de verbeterstapjes is dat hoe ga je dan uit de kleedkamer, hè? Want dat kan ook doorwerken. Nou ja, dan doen ze er alles aan. En dit elftal blijft gaan van het eerste tot het laatste moment. Het lukt nog niet allemaal. Maar we krijgen ze fitter en we gaan werken aan nog betere afstemming. En dan zie je wel stapjes de goede richting op. Bas Dos maakte de gelijkmaker voor NEC en scoorde dus tegen zijn oude club, waaraan hij overigens hele warme herinneringen heeft. Het blijft altijd bijzonder. Deze club heeft mij ontzettend geholpen. Ik heb toen ooit een keer een transfer naar Ajax gehad die afgekest is. Toen heeft het publiek me vervolgens weer opgevangen hier. En werd ik dan topscorer een jaar daarna. Ja, dat zal ik nooit vergeten. Dat zijn hele belangrijke dingen in je carrière. Dus ik zou nooit de speler geweest zijn die ik nu ben. Dus daar ben ik ze dankbaar voor. Maar nogmaals, als ik bij NEC speel, dan wil ik voor hun scoren. Nog even terug naar Noppert, de keeper van Heerenveen dus. Hij kreeg deze week te horen dat hij niet bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit. En dat terwijl de Tower van Jouwer op het WK nog eerste keus was. Noppert was de afgelopen weken niet in topvorm en het zat er aan te komen dat hij niet bij Oranje zou zitten. Maar toch kan ik me voorstellen dat hij teleurgesteld is. Ja, natuurlijk, maar de realiteit is gewoon zo. Je komt er niet voor Jan van Jan Lol. Je moet presteren en dat heb ik af laten weten. En wat ik zeg, ik ga ervoor zorgen dat ze me volgende keer weer gaan bellen dat ik er weer bij zit. Door naar Almere City tegen RKC. De spelers van de club uit Waalwijk kwamen het veld op met speciale shirtjes. Daar stond de tekst op, beterschap Etje. Wat natuurlijk verwijst naar een keeper, Etienne Fase, die afgelopen weekend bewusteloos raakte na een botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. De komende weken moet herstellen. Volgens RKC-trainer Henk Vrezer was het een rare week in Waalwijk. Ja, voor iedereen natuurlijk. Dat is wel een moment waar je je kapot schrikt. Maar aan de andere kant, je bent ook heel opgelucht. Hè? Dat het ook gelopen is zoals gelopen is. In die zin was redelijk snel bij. Behoorlijke schade, maar had nog erger kunnen zijn. Mocht ook gelukkig snel naar huis. Dus wat dat betreft ben je ook opgelucht, hè, daarna. En daarna moet je door, zo simpel is het ook. De vraag blijft natuurlijk wel hoe het nu met Fase gaat. Ik ben gisteren nog langs geweest bij Etienne om te kijken hoe die is. En ja, hij zag er gelukkig al een heel stuk beter uit. Ik hoop dat hij een spoedig herstel heeft en er snel bovenop is. Dat vertelt Jeroen Houwe, de vervanger van Fase onder de lat bij RKC. Hij kon niet voorkomen dat Almere na een dik half uur op voorsprong kwam. Toma Robinet. Bal gaat een paar keer langs de goal van RKC. Net over het half uur dus. Van La Parra haalt ze de achterlijn. Dan zien we een fraaie hakbal van Kitala. Die wil er niet in. Bal loopt door. Komt hij bij Florales die hem nog eens terugbrengt. En dan van heel dichtbij binnengetikt door Robinet. En dat blijkt de winnende treffer. 1-0 dus voor Almere. En de tweede overwinning op rij voor de promovendus. Trainer Alex Pastoor is trots. Wat ik wel zie aankomen is dat er een ploeg staat die steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Steeds fysiek fitter wordt. Maar vooral elke dag en dus zeker elke wedstrijddag echt het gras opvreet. En dat is wat het een heel sterk fundament geeft. Dus in dat opzicht, daar ben ik blij om. Vitesse tegen Excelsior is nog bezig, nog niet gescoord. En Chris Wobbe zei al eerder dat het niet een wedstrijd is die de geschiedenis in boeken ingaat, die de toeschouwers zich over 20 jaar nog kunnen herinneren. Is er inmiddels wel weer iets gebeurd, Chris? Ja, ik denk het wel. Nog steeds 0-0. Nou, ik denk het wel. Ik weet wel zeker dat er wat gebeurd is. 88ste minuut. Miljon Manhoef was weer betrokken bij wat Vitesse-gevaar. Schot van randje 16 meter werd geblokt en daardoor over de achterlijn. Hoekschop die erop volgde werd gevaarlijk. Het was weer Oros die erbij betrokken was. Nu komt hij weer vrij voor de goal. Komt diagonaal in. En daar is dan de redding opnieuw van Stijn van Gassel. Het was overigens Van Ginkel die kopte. Hij scoorde met het hoofd tegen NEC. Had nu daar ook de kans voor om hetzelfde te doen tegen Excelsior. Maar Van Gassel, keurig hoor, lette op. En een minuut geleden was de Excelsior doelman ook al betrokken bij het onschadelijk maken van gevaar. Het was toen een poging van Mika Pinto op een paas van weer Manhoef. Hij toch wel de meest actieve Vitessenaar in de voorhoede, om het maar zo te zeggen. Vitesse met Egbrink gaat de bal naar de buitenkant. Daar staat Miljon Manhoef. We zitten inmiddels in de 89e minuut. Bal draait naar de tweede paal. Dus dat is iemand meer, hè? Bal wordt verdedigd door Excelsior en ook Enzo Cornelissen wil schieten. Maar zijn schot wordt geblokt. Afvallende bal is voor Egbrink. Geeft hem dan wat blind voor En die bal wordt weer verwerkt door de defensie van Excelsior. Egbrinker zelf achteraan. Staat nu vast bij de hoek. Schopvlag. Daar komt Excelsior eruit. En wil het via Lamproe helemaal naar voren te komen. Dat gebeurt omdat Manhoef onderuit gaat. Lamproe dan naar Sandra. Sandra, die Belgische middenvelder van Excelsior. Troy Parrott. Dit is de slotfase. Hij heeft de bal weer. Kies nu voor de voorzet. En dan gaat hij maar rakelings langs gekopt worden door invaller Lazarus Lamproe. Dit was een snelle omschakeling van Excelsior. Er had veel meer ingezeten. Parrott met de goede bal. En het is de vallende kopbal van Lazarus Lamproe die maar net naast gaat. Vitesse, ik moet zeggen, in de tweede helft laat de ploeg uit Arnhem veel meer zien. Kijk nog eventjes naar de herhaling van de reactie van Philip Cocu. Terwijl, ja, ook in herhaling, Van Ginkel niet scoort. Hij komt nog steeds op doel en nog steeds wordt die bal gehaald. Maar het was prachtig om te zien dat het toch doorgaans wat onderkoelde Philip Cocu meespringt, meeleeft. Wat heeft zijn ploeg een overwinning hard nodig? Op basis van de tweede helft hebben ze er misschien ook een beetje recht op. Weer valt Vitesse aan. Inmiddels zitten we in de 90ste minuut. We hebben 4 minuten extra tijd. Stel dat de stand zo blijft, dan blijft Excelsior vijfde met 13 punten. Net zoveel als Go Ahead Eagles. Excelsior heeft een iets beter doelsaldo. En Vitesse stijgt een plekje. 7 punten. Beter doelsaldo dan Heerenveen. Naar plek 12. Er wordt nog gewisseld. Het is Mika Pito die eraf gaat en het is Domjoni die er op gaat komen. We gaan in de absolute slotfase nog wat moois meemaken, hoop ik. Maar voorlopig is het nog niet gescoord. 0-0 bij Vitesse Excelsior. Ja, de laatste minuten dus bij Vitesse tegen Excelsior. Inmiddels zijn er 4 wedstrijden klaar in speelronde 8 van de Eredivisie. Volendam won gisteren met 1-0 van FC Utrecht. Heerenveen NEC werd 1-1. Almere City 1-0 tegen RKC. Go Ahead Eagles tegen Heracles werd 4-0 maar liefst. Dat betekent dat de stand nu is dat PSV bovenaan staat. Geen enkel punt verloren. 7 gespeeld, 21. Dan AZ, Twente, Feyenoord, Go Ahead, Excelsior, Sparta, Heracles. Sprongetje naar onder. Plek 14 staat nu Vitesse, die dus nog 2 punten daarbij zouden kunnen voegen bij de stand van nu. Daaronder RKC Waalwijk, dan Ajax op plek 16. Die spelen morgen tegen AZ. Volendam op plek 17 en FC Utrecht op plek 18. Ja, en dat programma van morgen is dan als volgt. Om 11:15 PEC Zwolle tegen Feyenoord. Om 14:30 is het Ajax in Amsterdam tegen AZ. En Fortuna Sittard tegen FC Twente. En de laatste wedstrijd van deze speelronde is Sparta tegen PSV. Allemaal te volgen natuurlijk morgen in de uitzending van Langs de Lijn, die om 14:00 begint, gepresenteerd wordt door Henry Schut en Hugo Borst. En daarin dus ook aandacht voor de marathon van Chicago. Dan gaan we nu voor de laatste 2 minuten terug naar Arnhem, naar Chris. Domjoni er ingekomen aan de kant van Vitesse voor Mika Pinto. We schrijven de 92ste minuut. Minimaal 4 minuten extra tijd erbij getrokken. Vitesse ten aanval. Enzo Cornelissen gooit de bal maar eens in. Wordt weggekopt uit het strafschopgebied van Excelsior. Dat er net ook weer via Troy Parrott uitkwam. Parrott raakte uiteindelijk de voorzet die hem gegeven werd niet helemaal lekker. Raakte de bal iets aan de onderkant. Waardoor hij met een boog richting doel ging. En ja, daar staat Eloy Room. En die pakte de bal gewoon keurig op. Nu is het dezelfde Room die de bal weer naar voren trapt namens Vitesse. Vitesse valt aan. Doorgekopt. Vol curling. Persson. Nee, schiet over van 1 meter of 5. Ja, Vitesse heeft toch echt wel een aantal grote mogelijkheden weten te creëren, hoor. Deze tweede helft. En die Vulkeling Persson, zo moet ik het uitspreken, die is er bij 2 betrokken. Van heel dichtbij. Hij werd wel onder druk gezet door zijn landgenoot Vidal van Excelsior. Hier had veel meer ingezeten voor de gemaskerde spits van Vitesse. De international van Jong Zweden. Nog altijd spelend met dat gezichtsmasker. Omdat hij zijn neus heeft gebroken in de interlandperiode enkele weken geleden. Stijn van Gassel. Toch heel veel reddingen moeten verrichten, hoor, deze tweede helft. Schiet de bal weg namens Excelsior. Raakt hem half. Het is Troy Parrott die hem inhoudt. Kopt de bal weer het veld in. Uiteindelijk is het Arthur Zagre, de Fransman, die de bal wat wild naar voren toe speelt voor Excelsior. Gaat Fitz Jim er nog achteraan. Maar de bal gaat over de zijlijn. Inworp is voor Vitesse. Eigenlijk verdient dit duel, ondanks die verwoede aanvalspogingen van Vitesse, niet echt een winnaar. Want hoogstaand was het allemaal niet vandaag in de Gelredam. De bal wordt ingegooid. Doorgekopt door Isimat Miré. Uiteindelijk is het Vitesse dat opnieuw een inworp mag gaan nemen. Melle Meulensteen gaat het doen. Het gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Of toch Egbrink. Even onduidelijkheid. Kost allemaal weer secondes. Dat is in één keer heel belangrijk in de Gelredam. Inmiddels is de bal weer in het spel. Gaat hij naar die Vulkerling Persson.